نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ بگانے آئے دنیا جگ بگانے آئے دنیا جگ بگانے آئے نور سے اپنے سرور عالم مدانے آئے غم کی مارو غم کی مارو دکھیارو تو غم کی مارو دکھیارو تو سینے سے لگانے آئے دنیا جگ مدانے آئے نور والا آیا ہے ہاں دور لے آیا ہے نور والا آیا ہے ہاں دور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے دور سے اپنے سرور عالم دور سے اپنے سرور عالم دور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ بگانے آئے دنیا جگ بگانے آئے چار جانب روشنی ہے سب سما ہے نور نور چار جانب روشنی ہے سب سما ہے نور نور اپنے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے دور سے اپنے سرور عالم دور سے اپنے سرور عالم دور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا منجا کی آمد مرحبا بابا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا بڑے کی آمد مرحبا آمد کی سے رات لینے کو چلے رات لینے کو چلے نور والا آمین بی بی کے گھر میں آیا ہے دور سے اپنے سرور عالم دور سے اپنے سرور عالم دور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے نور کی بھی کیا بات ہے نور والے کے روپے شہر کی بھی کیا بات ہے چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے دور سے اپنے سرور عالم دور سے اپنے سرور عالم دور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست وہ ہے بلبلے ہاں مست وہ ہے بلبلے پڑ پڑتی ہے کلمہ نور کا، بارہویں کے چاند کا گزرا ہے سجدہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت ماہ سنت مہر طلعت لیل بدلا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا، وقت جاگا نور کا وقت جاگا نور کا وقت جاگا نور کا، تم کا ستارہ نور کا، میں گدا تم بادشاہ بھر دے پی اللہ نور کا، میں گدا تم بادشاہ اب میں گدا تم بادشاہ اب میں گدا تم بادشاہ اب میں گدا تم بادشاہ بھر دے پی اللہ نور کا، میں گدا تم بادشاہ بھر دے پی اللہ نور کا، نور دے دوں تیرا دے دل صدقہ نور کا، نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے، پر لکھے تو دبا سکے تا نہیں آثار کو، سن لے شیطا تو دبا سکے تا نہیں آثار کو، دو جہاں میں صرف میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے، نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک روایت کے مطابق نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی. آج 1434 سنہ ہجری کے ماہ ربیع الاول کی 10ویں شب ہے، فیضان میلاد کی بہاریں ہیں، اور اسی کی ایک کڑی مدنی مذاکرہ بھی ہے. آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں، جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. حسب حال نیت کرنی ہے، جیسی آپ کی کیفیت ہے، جس جو آپ کے لیے ممکن ہے کہ اور ذہن ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو ہی نیت کریں، ورنہ خاموش رہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تا آخر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. یہ آپ کے پاس تو خیر، حاضرین کے پاس تو موبائل فون یا میلاد ہال میں نہیں ہوگا، میری یا مراد وہ ہوتی ہے ناظرین کے لیے، وہ ناظرین دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں اس وقت سن رہے، تو موبائل فون بھی چل رہے ہوتے ہیں، بچوں سے وہ پیار بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، مگر مذاکرہ بھی ہو رہا ہے، تو کبھی غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہوں گی، تو اس لیے یکسوئی سے سنیں گے تو اس کا فائدہ بہت ہوگا انشاءاللہ. کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلوا علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور ثواب سودا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ سڑک کا دوسرے کے لیے جگ ہاں کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سوالات کے جوابات پیش کروں گا جب جب ممکن ہوا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا اللہ کی رحمت سے اجر و ثواب برا جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المومنین، صحابہ و تابعین، طبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصا شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، ائمہ مذاہب اربعہ و سلسلہ اربعہ، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً 9, 10, 11, 12 ربیع الاول شریف کے مدنی قافلوں کے مسافرین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله صلوا الى الحبیب. یوں تو مدنی مذاکرہ الحمدللہ دنیا کے بے شمار ممالک میں ہم امید کرتے ہیں کہ سنا جا رہا ہوگا مدنی چینل کے ذریعے. خصوصیت کے ساتھ کچھ مقامات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ او بی وین مدنی چینل کی آج پہنچی ہے منڈی یزمان پاک سیرا نکابینہ اور سردار آباد پاک چشتی کابینہ, اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی دنیا میں ہو سکتا ہے سینکڑوں ہزاروں مقامات پہ سنا جا رہا ہوں, لیکن خصوصیت کے ساتھ اسلامی بھائی انتظام کرتے ہیں جمع کرتے ہیں تو وہ مقامات ہیں علی گڑھ ہند چشتی کابینہ, حیدرآباد دکن ہند قادری کابینہ, بنگلہ دیش بغدادی کابینہ, مدرسۃ المدینہ کوٹ خواجہ سعید زنجانی کابینہ, مدرسۃ المدینہ حیدرآباد امجدی کابینہ, بلوال پاک غزالی کابینہ, مدرسۃ المدینہ سریاب روڈ بلوچستان باراکاتی کابینہ, ڈونڈائچا ہند حسینی کابینہ. بتائیے براہ راست اس وقت ماشاء اللہ یہ مدرسۃ المدینہ جی جی ڈونڈائچا جی بابا ہند حسینی کابینہ ماشاء اللہ. اور آج ہمارے مدنی مذاکرے میں جو مجلس کی خصوصیت کے ساتھ شرکت ہونی ہے وہ ہے مجلس مدرسۃ المدینہ للبنین وللبنات وجز وقتی. مجلس مدرسۃ المدینہ للبنین للبنات تو جز وقتی. بابا او بی وین والے بھی اس وقت موجود ہیں ہمارے ماشاء اللہ منڈی یزمان پاک سیرانی کابینہ. مرحبا جی آیا نا ماشاء اللہ. سردار آباد پاک چشتی کابینہ ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ. یہ بیچاروں نے پھول لگا دیے گلدستے تو ان کا اجتماع کافی پیچھے چھپ گیا ہے سردار آباد والوں کا. اگر یہ گلدستے نہ ہوتے تو ہم کو اجتماع بڑا نظر آتا چھوٹا نظر آ رہا ہے, یہ نقصان ہے. ہو سکتا ہے باپا بھی ہٹا کر یہ سب آگے آ جائے. ہاں گلدستے ہٹانے ضروری ہے تاکہ یہ آگے آ جائے تاکہ دنیا بھر میں دیکھے کہ سردار آباد والے کثیر اسلائی بھائی جمع ہیں. وہاں کے ڈائریکٹر پھولوں کی باڑ بنا دی ہے لانگ شاٹ لے کر بتاتے ہیں تو پھر کچھ ہو جائے. یہ آواز جا رہی ہوگی امید ہے کہ یہ نہیں ابھی اپنے آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے مست نہیں ہے سوچکا نہیں پڑ رہا اسکرین پر نظر آ رہے نا. ہاں اب سمجھ گئے. اور آگے بڑھ جائیے نیڑے نیڑے آ جاؤ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا الى الله صلوا على الحبيب استغفر صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد الله الله بپا آج مدرسۃ المدینہ والوں کے بھی سوالات ہمارے ساتھ شامل ہیں اور اس وقت بھی یہ سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام داؤد لطیف ہے. پیارے باپا جان آپ سے عرض ہے کہ بعض اوقات ہم آپس میں بیٹھ کر کسی دوسری مدنی منہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اسی دوران دروازے سے وہی مدنی منہ آ جاتا ہے تو سب کہتے ہیں واہ بھائی آپ کی بڑی لمبی عمر ہے, اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ اس میں تو حقیقت ہے کہ اگر امی ابو کی اطاعت کرے نا بچہ, تو حدیث شریف میں ہے کہ وہ صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے. تو جو حدیث شریف میں آ گیا اس میں حقیقت ہوتی ہے, باقی عوام کی باتوں میں کوئی دم نہیں ہوتا. وہ جس کی چاہتے لمبی عمر کر دیتے, جس کی چاہتے چھوٹی عمر کر دیتے. تو یہ عوامی رومر ہے کہ اس کی عمر بہت بڑی ہے, اب بھی یاد کیا ابھی آ گیا. بلکہ یوں بھی بولتے ہیں ارے اللہ سے کچھ اور مانگا ہوتا تو بھی مل جاتا. اب اللہ کے بندے کوئی آ رہا ہے, ہم نے تم کو یاد کیا تو تم مانگے, اللہ سے کچھ اور مانگا ہوتا تو وہ بھی مل جاتا. تو یہ کوئی بری چیز مل گئی آپ کو, اچھی چیز مانگنا رہ گئے تھے. تو یہ عوامی رومر ہے, بس عوامی باتیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی, یعنی ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے. صلہ رحمی سے یہ حدیث شریف میں کہ عمر بڑھتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اٹاری ہے, حویلی دکہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پاپا جانے, میں یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ ربیع نو شریف شروع ہوا ہے تو جھنڈے وغیرہ ہم لگاتے ہیں, الحمدللہ گلیاں سجاتے ہیں عاشقان رسول. تو پاپا اس کے حفاظت کے لیے کچھ مدری پھول ہمیں ارشاد فرما دے کہ ہمیں لگا کے مطلب ہے کہ ان کو کس طرح, پھر ان کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حفاظت کی تو بہت ساری مطلب ضرورت ہے, ہم کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے. پتہ نہیں حفاظت کا سامان ہوا نہیں ہوا, میں شروع سے سوچ رہا ہوں, بولنا بھول جاتا تھا, آج آپ نے یاد دلا دیا, پھر یاد آتا ہے پھر بولوں گا پھر بھول جاتا ہوں. البتہ یہ پہلے سے بول رکھا ہے لیکن یاد دلانا ہوتا ہے کہ شاید اگر توجہ نہ ہو تو چلی جائے. اب جیسے کہ مدنی چینل کے یہاں جھنڈے ہیں ہمارے, تو ان کو عرض یہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس کی مہر لگا دیا کریں, تو ہو سکتا ہے لگائی ہو اور میری آنکھوں کو نظر نہ آتی ہو. تو اب کیا کہ ان دنوں عام اسلامی بھائی بھی اپنے پرچم لے آتے ہیں سبز, بھول گئے ہوں گے, وہ یاد دلانا پڑتا ہے. تو یہ عام اسلامی بھائی بھی اپنے پرچم لے آتے ہیں. اچھا, ابھی مدرسۃ المدینہ کے جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو پھر پرچم ہی پرچم ہوتے ہیں مدنی منوں کے, اور یہ پھر وہ چھوڑ چھوڑ کے بھی بےچارے چلے جاتے ہیں, ان کے پلے سے تو ہوتے نہیں ہوں گے نا, یہ مجلس دیتی ہوگی ان کو, پھر الگ الگ مدارس کے ہوتے ہوں گے. یہ سب خلط ملت ملت خلط اور ماجور مرکب بن جاتا ہوگا. کوئی اٹھا کے لے جاتا ہوگا مووی مکتب کا, کوئی لے جاتا ہوگا کسی کے مدرسے کا, یہ ہوتا ہوگا. تو اس لیے وہ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اپنے جھنڈوں پر اپنی علامت لگا لیں تاکہ آپ دوسرے کا جھنڈا نہ لے جائیں جبکہ ایسا موقع ہو, یعنی کوئی نشانی ہو. میں اپنے جھنڈوں پر, میرا معمول یہ ہے جب یہاں لاتا ہوں نا, تو اس بار میں تھا ارادہ بھول گیا ہوں, لیکن میرے پاس میری علامت ہے, میرے پاس میرے جھنڈے جو ہے نا اس کی اس وقت علامت ہے, یہ نا میرے یہ گوسیہ رنگ کے, یہ علامت میرے کو یاد ہے, تو اس لیے یہ فی الحال مکس ہونے کا چانس نہیں ہے. بسم اللہ. بلو, بلو کو میں گوسیہ رنگ بولتا ہوں, تو گوس باغ کے مزار کا گنبد بلو ہے. ہم تو نسبت والے ہیں. تو خیر, تو علامت ہونی چاہیے. اب اگر علامت یہ نہیں لگائی مووی مکتب والوں نے, اب خدا جانے ذمہ دار اس کا کون. یہ دیوانے بھی اپنے جھنڈے تو لاتے ہی ہوں گے, بازار میں بکتے تو ایک ہی طرح کے. یا تو یہ کہ مووی مکتب ہمارا کوئی ایسا اسپیشل جھنڈا بنوائے کہ جیسا بازار میں بکتا نہ ہو, تو مکس ہونے کا خطرہ کم ہے. تو اب یہ اس کا کوئی حل مستقل نکلے نا تو بنے بات. تب میں سر حساس بہت ہوں مطلب, اور یہ شرعی مسئلہ بھی ہے, یہ خلط ملت نہیں ہونی چاہیے, ناجائز ہے کہ اگر آپ دوسرے کا جھنڈا جان بوجھ کر لے گئے تو یہ ناجائز ہے, گناہ ہے. تو اس لیے اپنا اپنی چیز اپنے پاس رکھے آدمی کہ مکس نہ ہونے پائے. اچھا پھر یہ کہ یہ تو دعوت اسلامی کے پیسوں کے ہوتے ہیں, ایک وقف کے جھنڈے ہوتے ہیں, یہ بھی اٹھائے لے جاتے ہوں گے دیوانے, کوئی بھروسہ نہیں ہے یار میرا پتہ نہیں کہاں گیا, چلو یار یہ لے لیتے, یا اجتہاد کر لیتے ہوں گے کہ مووی مکتب کو یہ چلا گیا ہوگا, مدنی چینل کو میں ان کا لے جاتا ہوں. تو یہ طریقہ بالکل غلط, جہالت والا اور گناہ ہے. اگر ایسا کبھی لے گئے آپ جھنڈا مووی مکتب کا اپنے مدنی چینل کا, تو مہربانی کر کے وہ واپس دے جائیے, توبہ بھی کیجئے. اگر نقصان پہنچا اس جھنڈے کو تو اس کا کفارہ یعنی کہ جو بھی اس کا رقم بھی ادا کرنی پڑے گی. اب بعض اس ٹائم بھائی اس کا یہ ڈھکن نکال لیتے ہوں گے, پھول لگا لیتے تھے اس کا, تو اس کا بھی سمجھا دیجیے, پھول بھی نہیں لگا سکتے, یہ آپ کا نہیں ہے, دعوت اسلامی ہے. اب امید ہے کہ ہمارے مدنی چینل والے اگر نہیں لگائی علامت تو اب پھر حرکت میں آئیں گے, علامت لگا لیں گے. وہ پٹی لگاتے تھے اسٹیکر اور اس میں ترکیب بنا لیتے تھے, تو اس میں بھی وہ ان کا ڈھکن بھی اس کی بھی علامت ضروری ہے, یہ نیچے کا جو کیپ لگاتے ہیں اس میں بھی کیپ ہوتے ہیں, میرے اس میں نہیں ہے, یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ سب اب دعوت اسلامی کا ہے, جو دعوت اسلامی کیپ بھی نہیں لے سکتے تو کیپ بھی گر جاتے ہوں گے, تو یا تو کیپ لگائے نہ جائیں, یعنی جب خریدے تو اس سے ترکیب بنا لے کہ ہم کو کیپ کے بغیر کے چاہیے کیا لوگے, تو اس سے یہ کیپ سے جان چھوٹ جائے گی, ورنہ آپ بولو گے کہ یہ کیپ عوام لے جائے گی تو کیپ ہم نے نکال لیتے تو آپ کہاں سنبھالو گے, کیپ کیپ کو ڈالو گے کہ اچار تو بنے گا نہیں اس کا جو کام آ جائے کھانے میں, اس لیے لیے ہی نہ جائے ان سے کیپ, عوام کے بھی کیپ گر جاتے ہوں گے, یہ ڈھکن جو آخر میں ہوتے ہیں یہ بےچارے شو کے لیے لگاتے ہوں گے دکان والے, ان کا لگانا جائز ہے, ان کا بیچنا بھی جائز ہے کیپ والا, ہم کو مطلب ہے کہ آزمائش ہے. اچھا آزمائش اس کی ہے کہ جس کو جو حساس ہے, حساس جس کی طبیعت ہے, باقی تو یہاں کیا تیرا نہیں کیا میرا سب اپنا ہی ہے, آئی نہیں آسرا ہی نہیں کرتے نا, جن کا ذہن نہیں ہوتا مسجد کے باہر نکلتے ہیں, جس کے چپل پسند آتے ہیں پہن کے استنجا خانے میں چلے جاتے ہیں, پھر وہ جس کے چپل دے وہ بیچارہ اتفاق سے گھر جانا چاہتا ہے, دیکھتا ہے چپل کہاں گئے, تو چور کو بیچارہ برا بلا کہتا ہوا نکل جاتا ہوگا, یا ہیروئنی یاد آتا ہوگا کہ ہیروئنی کوئی لے گیا ہے, اب وہ اور لے گیا تھا کوئی شریف آدمی, شریف کہاں رہا, وہ شریف تو نہ رہا نا, جاہل رہا نا کہ اس نے پہنا کیوں, گناہ کا کام کیا اس نے, بغیر اجازت بغیر پوچھے چپل کسی کا لے کر چلا گیا مسجد میں سے پہننے کے لیے استنجا خانے میں, جان بوجھ کر کیا تو گناہ گار ہے, توبہ بھی کرنی پڑے گی اس کو, وہ بیچارہ اپنے چپل چھوڑ کے وہ تو چلا گیا کہ چور لے گیا کوئی, اچھا وہ تھا بھی اجنبی کوئی تو مسجد آئی راستے میں نماز پڑھ لی, اب وہ غریب ننگے پیر گیا, پھر دوبارہ آئے گا بھی نہیں کہ اس کی چپل اس کو واپس کوئی کون دے گا, پھر کون کہاں ملیں گے, پھر واقعی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی چوری لے جائے, تو اس لیے دوسرے کی چیز استعمال کرنے سے پہلے تھوڑا رک کے آدمی سوچ لے کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے, بلکہ اجازت بھی نہ مانگے, اجازت مانگنا بھی مناسب نہیں ہے کسی کے چپل پہن کر استنجا خانے میں لے جانے کے لیے. اب جیسے میں خود ہوں, میرے کوئی چپل بولے گا کہ میں استنجا خانے میں پہن کے لے جاؤں تو میں ہاں تو بول دوں گا لیکن مجھے مزہ نہیں آئے گا, کیونکہ بے احتیاطی کا دور ہے, گندے پانی سے چپل آلود ہو جائیں گے, اس کا امکان ہے کنفرم نہیں ہے, تو مزہ نہیں آئے گا, مطلب وسوسے آئیں گے مزہ نہیں آئے گا, تو یوں میں اکیلا تو دنیا میں احساس نہیں ہوں نا, اور بہت سارے ہوتے ہیں, تو اس لیے اپنی چیز اپنے پاس, کسی سے سوال بلا ضرورت نہ کیا جائے جب تک شریعت اجازت نہ دے. تو بہرحال ایک تو جھنڈے کی یہ میں نے آپ کو احتیاط عرض کر دی ضمناً, اپنی چیز خواہ جھنڈا ہو خواہ اور کوئی چیز ہو, ہر چیز میں اپنی علامت کی کوشش کیجئے کہ دوسروں کے ساتھ وہ مکس نہ ہو جائے. دوسرے یہ کہ جھنڈے بالکل سادے ہوں, اس پر کچھ لکھا ہوا نہ ہو, جیسے عید میلاد النبی مبارک لکھا ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے, یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے. تو اس طرح کا جھنڈا بنانا لگانا جائز ہے, لیکن یہ اپنے بعد میں اس کا جو حساب کتاب ہوتا ہے نا, لگانے کے بعد اول تو سب اتارنے کی زحمت نہیں کرتے, یہ وہ لہراتا رہتا ہے ہوا میں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چیڑی بیٹے چیل کی کووں کی, چیل تو فضا میں اوپر اڑتی ہے نا, اس کی بیٹوں کا تو خطرہ ہوتا ہی ہے. یہ تو ان 12 دن میں بھی ہوتا ہے, ظاہر ایک دن کے لیے لگاؤ گے اس میں بھی خطرہ ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ ایک ممکنہ خطرے کے پیش نظر یہ نہ بنایا جائے, نالے پاک بھی نہ بنایا جائے اس پہ, کہ یہ خطرہ ہے. اب دوسرا یہ کہ دوسرا یہ ابھی مدنی چینل لکھا ہوا دکھا رہے ہیں, وہ سب پہ لکھا ہوا نہیں ہے نا, یہ یا تو پچھلا ہوگا یا کچھ پہ لگے ہوں گے, سب پہ نہیں لکھا ہوا. میرے قریب جتنے بھی جھنڈے ہیں اس میں ایک پہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے. انشاءاللہ میں نے نوٹ کر لیا ہوگا. یار میں مطلب ملک سے باہر تھا اور میرا خون جل رہا تھا, ایک کچھ نہیں کیا ہوگا ان لوگوں نے. 300 آدمی ہے مطلب مدنی چینل میں, تم کہہ نہیں یار, اب جس کی ذمہ داری اس کو سمجھنا ہے نا. اب میں بھی بھول جاتا تھا کہ میں پیغام دوں تو میں بھی بھلک کروں. سر باپا کو فکر کرنی چاہیے, میں بھی ایسے ہوں بس. ہم سب کو احساس ہونا چاہیے. اللہ ہر سال یاد کیوں دلانا پڑے یار, بچے تھوڑی ہو منہ سے کھاتے ہو. ایسا تو اور کتنی چیزوں میں کیا کیا ہوتا ہوگا, آخرت کا حساب وہ ہے بس. واقعی دنیا میں میرا کیا جاتا ہے, میرے جیب سے تھوڑی جھنڈے آتے ہیں, قوم کا چندہ ہوتا ہے. بس ڈر لگتا ہے کہ آخرت میں نہ پکڑا جاؤں کہ تم نے ان کی تربیت کیوں نہیں کی, میرا کیا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ یہ جو جھنڈوں پہ لکھا ہوا جو ہے نا, اس کی اتنی بے ادبی ہوتی ہے کہ بعد میں یہ جھنڈے لیرے لیرے ہو جاتا ہے. میلہ کیا بولوں, مزہ نہیں آتا, میلہ بیٹ یہ سب حساب کتاب. پھر وہ اس کے پیس جو ہے لیرے وہ لیرے بھی بولتے ہیں, تو چیتڑا بھی بولتے ہیں, مزہ نہیں آتا. تو کل میں طیبہ اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا ہے, پھر یہ ہوا میں بکھرتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیوں مانتے نہیں ہیں, یہ بیچنے والا مان جائے نا تو کوئی اپنے لیے لکھوانے جائے گا نہیں, یہ بیچنے والے نہیں مانتے. اب ان پر سختی تو کر نہیں سکتے نہ, یہ میرے مدانی اجاگر بیچارے سنتے ہوتے ہیں, یہ بھی مجھ دھندا لگا ہوا ہوگا ان کا. اچھا اسی طرح یہ بچوں کے امامے بناتے ہیں. اب سرکار کی آمد مرحبا, نالے پاک. میرا پوتا بھی پہن کے آیا تھا یہی امامہ, تبھی میری توجہ گئی. پھر بچہ دو سال کا, دو سال نہیں ہوئے, ڈال دیا اٹھا کے. میں نے اس کے باپ کو بولا دیکھیے کیا کر رہے ہیں یار, کیوں اس کو پہنایا یار, ہاں خیال رکھوں گا. توجہ نہیں تھی. اب یہ کہ یہ بک رہے ہیں, اب اس کو ہم تو پابندی نہیں ڈال سکتے, ان کا بیچنا تو جائز ہے, لیکن اب یہ بے ادبی کی طرف تو لے ہی جا رہا ہے. یہ بے ادبی تو اس کی 100% نظر آ رہی ہے. اور نعوذ باللہ پیشاب میں بھی بچہ ڈالے گا, بچے کو کیا ہے, اس میں تو قلم ہی نہیں ہے نا, سب کچھ کرے گا. اب یہ کہ میں کیا کروں, میں ادب ڈنڈا لے کر تو نافذ کر نہیں سکتا, یہ تو آپ کا کام ہے کہ ان دکان والوں کو بیچنے والوں کو آپ انفرادی کوشش کریں کہ کوئی تو خوف خدا والا ہوگا, حقیقی عشق مصطفیٰ والا ہوگا کہ میرے مصطفیٰ کا نام. اچھا میں آپ کو بتاؤں اپنا قصہ, میں پہلے اگربتیاں بیچتا تھا, تو میں نے اگربتیوں کے پیکٹ بنوائے. پہلے تو بغیر پیکٹ کی بیچتا تھا فیری کر کے, پھر وہ کسی نے کہا ہوگا کہ یار پیکٹ بناؤ تو ہم آپ کا مال رکھیں گے دکان پہ. ٹھیک ہے, تو میں وہ پیکٹ بغیر اس کا تو 12 آنے کا دیتا تھا, 9 روپے درجن, شاید 8-9 روپے کی. ایک پیکٹ میں میرا خیال ہے 20 اگربتیاں ہوتی تھیں, بہت پرانی بات کر رہا ہوں. اب تو خیر یہ پیکٹ 10-20 روپے کا ہو گیا ہوگا ایک. تو میں نے وہ اگربتی کا نام رکھا قادری اگربتی. پھر ایک بار مطلب قادری اگربتی کا پیکٹ میں نے باہر دیکھا کہیں گلی میں, یہ جو کچلے ہوئے جس طرح پیکٹ ہوتے ہیں. میرا ماتا ٹھنکا, میرا غوث پاک نے اگر پکڑ لیا تو میرا نام پیسے کمانے کے لیے رہ گیا تھا کہ تم نے روڈ پہ ڈال دیا میرا نام, تو میرا عاشق بنتا ہے چل ادھر سے, میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا. پھر میں نے وہ قادری کے بجائے قومی اگربتی نام تبدیل کر دیا. یہ دعوت اسلامی کے پہلے کا قصہ بتا رہا ہوں. تو اسی طرح جو مدینہ جنرل اسٹور رکھتے ہیں تو کوئی مدینہ لانڈری ہے تو پتا نہیں کیا کیا رکھتے ہیں. میرا اس سے اتفاق ہے ہی نہیں, ناجائز نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے. کوئی بولے گا یار مدن یہ مدینہ جنرل اسٹور والا ٹھگی کرتا ہے, یہ مدینہ والا کا مت لینا نقلی مال ہے. یہ مزہ آتا ہے آپ کو کوئی یوں بولے آپ کے مال کے بارے میں یہ مدینہ والا ہے نا یہ ٹھگی کرتا ہے, اچھا لگتا ہے آپ کو. تو یہ میرے دیکھو مدینہ کی دکان کا نام رکھنا گناہ نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. میں عشق کی باتیں کر رہا ہوں, ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے. نہیں ہم کو جب مال کھینچنا ہے تو پھر مدینہ کا نام کیوں استعمال کریں, مکہ مکرمہ کا نام استعمال کیوں کریں, اللہ رسول کا نام مال کھینچنے کے لیے کیوں استعمال کریں. مال کھینچنے کا جال تو جال جنرل اسٹور, کوئی پوچھے جال مال کھینچنے کا جال, مال کھینچنے کے لیے پڑا ہوں میں یہاں تو کھینچ رہا ہوں. میں نے مثال دی میں آپ کو, وہ نام اگر دنیا کا کام ہے تو دنیا بھی نام رکھا جائے, ڈائمنڈ نام رکھ دے, ہیرا نام رکھ دے, سمجھے, سکا نام رکھ دے بھائی, سکا جنرل اسٹور. سکا کیا ہوتا ہے؟ سکا ہی ہے, نوٹ جنرل اسٹور, نوٹ تو نوٹ. اب خالص 100% دنیا کا کام ہے, اس میں کائے کو بھائی مدینہ شریف کو بیچ میں لاتے ہیں یار, کہ پھر لوگ پھر نعوذ باللہ اس نام کو برا بلا کہیں. یہ صرف میرا آپ کو چوٹ لگانے کا معاملہ ہے, باقی وہ نام رکھنے گناہ نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. جھنڈے پر کلمہ طیبہ درود و سلام لکھنا ناجائز نہیں ہے, لیکن میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ ہم لوگ چونکہ نالائق ہیں, ہم ادب کر نہیں سکتے, اس لیے ہم کو بچنا چاہیے. جو ادب کر سکتا ہے مرحبا, کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اپنے گھر میں, آپ نے سجا کر اس جھنڈے کو فریم بنائی ہے, اس کو یوں ڈالا ہے, تو اس کا ہے کہ نہ اس میں کوئی چیل آ کر بیٹ کرے گی, نہ مطلب یہ لیرے ہو کر جھڑنے کا چانس ہے اس کا. گھر میں وہ چیز نہیں ہوتی, نہ دھوپ آتی نہ ہوا آتی ایسی, اگر گھر میں حفاظت سے ہم فریم میں لگاتے ہیں, سب کو حرج نہیں ہے. لیکن یہ عوام میں نا, اب یہ بچوں کے ہاتھ میں بھی اسی طرح لکھے ہوئے جھنڈے, اب چھوٹے بچے تو جھنڈا کس طرح کرتے ہیں؟ آپ نے میرے پتے کو نہیں دیکھا 20 دفعہ تو جھنڈا اس کو ہاتھ میں پکڑانا پڑا, بعد وہ چھوڑ دیتا تھا, وہ گرا دیتے ہیں, پھر سے بیٹھ جاتے ہیں, پاؤں میں ڈالتے ہیں, غصے میں آ کر وہ گھا کرتے ہوں گے, پھینکتے ہوں گے, سب کرتے ہوں گے. بچے تو بچے ہیں, تو ہم بچوں سے بدتر ہیں. بچے تو ان پر تو کوئی وہ قلم نہیں ہے نا, مرفوع القلم ہی ہے. ہم لوگ کیا کریں گے اگر بے ادبی میں پھنس گئے تو؟ اس لیے اللہ کرے کہ یہ بیچنے والے چھوڑ دیں نا بیچنا, یہ کوئی ایسی تحریک چلے نا اسلامی بھائیوں کی, سمجھائیں پیار محبت سے کہ اگر سب کوئی بھی نہیں چھاپے گا نا تو یہ سادہ لیں گے. مکتبۃ المدینہ کے شاید لاکھوں جھنڈے سادہ بکتے ہوں گے, ہزاروں نہیں لاکھوں بکتے ہوں گے, لوگ لیتے ہیں. اور شروع میں جب یہ جھنڈے شروع ہوئے, اس کی تاریخ جو ہے نا, ہم نے جو جھنڈے بیچنے جو یعنی کہ یہ عام بیچنے شروع ہوئے الحمدللہ, اس میں میں شامل ہوں. داؤد اسلامی کے پہلے ہم نے جھنڈے بیچنے شروع کیے تھے, تو وہ ڈنڈا لاتے تھے چارانے کا, وہ اس کا اپنے وہ تھان ہوتے ہیں کپڑوں کے, تو یہ 25 روپے شاید سینکڑا ملتا تھا, یہ سیکنڈ ہینڈ یہ ہوتے ہیں شاید, یہ لیتے ہیں اسلامی بھائی. اسلامی بھائی کی اصطلاح نہیں تھی, ہم لوگ مطلب مل کے ترکیب تھی ہماری. تو غزل کے بیچ میں 2 پیس کرتے تھے, تو اس طرح وہ بغیر ڈنڈے کا شاید 1 روپیہ 1.25 روپے کا بیچتے تھے, اور ڈنڈے کا 1.5 روپے کا, یعنی کہ پروفٹ کے لیے نہیں, کاروباری طور پر نہیں, تنظیمی طور پر کہ ہم سب سے جھنڈے عام کریں. ان دنوں جھنڈے لگتے تھے لیاقت آباد میں, تو لگتے تھے گولی مار لیاقت آباد, اب گلبہار آباد میں بن گیا یہ, غالباً وہاں جھنڈے لگتے تھے. وہ بھی کوئی یعنی کہ گھروں پہ تو کوئی بھی نہیں لگاتا تھا, جو مجھے یاد ہے گھروں پہ لگانے کا رواج نہیں تھا, صرف وہ علاقے کی سجاوٹ, یہ لیاقت آباد گولی مار ایسا یاد پڑتا ہے کہ ان 2 علاقوں میں سجاوٹ ہوتی تھی, اور کہیں بھی ہوتی ہوگی مجھے یاد نہیں ہے. تو وہ ان کے اپنے کوئی ان کی انجمنیں ہوتی تھی, تو یہ لوگ اپنے جھنڈے لگاتے تھے بڑے بڑے, اور یہ اس طرح گھروں کے جھنڈے میں نے نہیں دیکھے, سبز جھنڈے کہیں لگاتے ہوں وہ چراغا اور یہ کرتے تھے. پھر الحمدللہ ہم نے بیچنے شروع کیا، سمجھانا شروع کیا، گھروں کو لگاؤ، گھروں کو لگاؤ، گھروں کو لگاؤ، تو الحمدللہ گھروں پہ اپنے علاقوں میں لگنے شروع ہو گئے جھنڈے. اچھا پھر میرا خیال اتنا سمجھ آ گئی لوگوں کو کہ غالباً وہ بچے ضد کرنے لگے کہ ہم کو جھنڈا چاہیے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ کٹلری کی دکانیں اور جو ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی دکانیں گولی چاکلیٹ کی، اور اس پر میں نے دیکھا کہ انہوں نے جھنڈے بیچنا شروع کر دیے. اب وہ طرح طرح کے چھپے ہوئے اور چھوٹے بڑے آنا شروع ہوئے. اب چونکہ وہ جھنڈے بکنا شروع ہو گئے دکانوں پر، تو ہم نے اپنے جھنڈے جو تھا نا وہ سلسلہ ختم کر دیا کہ ہم کو اس کو عام کرنا تھا، اب یہ تحریک عوام میں آ گئی ہے. اتنے پھر سورج دعوت اسلامی کا طلوع ہو گیا اور پھر تو وہ جھنڈے ہی جھنڈے ہو گئے. اب تو شاید کروڑوں جھنڈے لگتے ہوں گے دنیا میں اللہ کی رحمت سے. تو یہ کہ ضمناً یہ آپ کو مطلب اس کی تاریخ بتائی اپنی تھوڑی سی، مطلب کہ یہ جھنڈے گھروں پہ لگنے کیسے شروع ہوئے. الحمدللہ شیطان اس وقت دانت کچکچاتا ہوگا کہ تو ہے اچھا، ہاں میں ہوں، آقا کا غلام ہوں نا، اپنا تو غلامی پہ ناز ہے. یعنی میں اکیلا نہیں ہوں، ہم کچھ تھے، مطلب مل کر یہ سلسلہ چلا تھا. اس دور کے دوست تھے ہمارے، اب ان میں سے تو ایک بھی اس وقت دعوت اسلامی میں تو مجھے نظر نہیں آتا، پتہ نہیں بےچارے زندہ بھی ہے کہ نہیں، سب سے رابطے کٹے. بہت پرانی بات ہے، کوئی 40-45 سال، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہوں گے. اب مزید جھنڈوں کی جو احتیاطوں میں یہ ہے کہ جب ربیع النور شریف رخصت ہو جائے تو جھنڈا اتار لیا جائے، کہ اب جھنڈا لہرانا جو ہے نا پھر وہ شہید بھی ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ وہ دوسرے سال کام نہیں آئے گا آپ کو، اور پھر مستقل یعنی لگا دیا، اب لگا رہنے دے کہ یہ پھٹ پھٹا جائے، وہ ضائع ہو جائے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ علماء اس پہ کلام بھی کرے کہ اب چونکہ یہ ہماری تقریب کا وقت چلا گیا، پورا مہینہ ہماری تقریب ہے جشن ولادت کی، کہ ہم میں نے پورا مہینہ جھنڈا لہراتے ہیں اور ایک مہینے کے اندر وہ پھٹ سا دیکھا نہیں ہے اس کو، یہ سلامت رہتا ہے لیکن سارا سال نہیں رہتا، دھوپ گرمی بارشیں تو یہ ترکیب اس کی رہتی نہیں اتنی، لیکن چونکہ یہ چندے کے ہوتے ہیں، قوم کا چندہ ہوتا ہے، اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دادا گیریاں مشہور ہوتی ہیں، اس طرح کے لوگ بھی وہ جھنڈے لگاتے ہیں، انڈر اسٹوڈے کا تمہارا کر کے وہ لے کے آتے ہوں گے چندہ، دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، پھر جانتا ہے نا ہم کو، وہ دیتے ہوں گے بےچارے اس رشوت کے طور پہ، یہ رشوت ہی ہوئی، بھلے ہنس ہنس کہہ دے لیکن وہ یہ ہنسنا بھی خوشامد ہے کہ مجھے ہنسوں گا نہیں تو پھر رلائے گا میرے کو. تو اس طرح کے جھنڈے یہ لگاتے ہوں گے روڈوں پہ، کھمبوں پہ، اور بعض لوگ سب نہیں ہیں معاذ اللہ کہ ایسے عناصر پائے جاتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ دنیا خالی نہیں ہے، اچھوں سے اور بروں سے دونوں ہی بھرے ہوئے ہیں، لیکن اچھوں کی تعداد تھوڑی رہ گئی ہے افسوس. تو پھر یہ قوم کا چندہ ہوتا ہے، یہ کائے کو اتاریں گے، تو لے رہتے رہتے ہیں پھر لیرے لیرے ہو کر بکھر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اپنی بے بسی ہوتی ہے، بہت اونچے اونچے لگے ہوتے ہیں، نیچے بھی اپنے کھولیں گے تو فساد ہوگا، ورنہ 12-30 دن پورے ہو گئے تو کھول کر ان کو چاہیے کہ رکھ لیں. آپ کھولو گے اور آپ لے جاؤ گے تو بھی جائز نہیں ہے نا، کہ کسی کا جھنڈا آپ کو لینے کی اجازت کیسے ملے گی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ وہ کھول کے اگر وہ ضائع ہونے خطرہ اور آپ کے ایسے تعلقات ہیں تو کھول کے ان کو پہنچا دیں گے میں کھول کے لے آیا ہوں تاکہ آئندہ سال آپ کو کام آئے، یہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی اپنے تعلقات کی بنا پر، ورنہ اپنی عزت پر داؤ پر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آ کر کوئی فساد کرے یا برا بھلا بولے یا چوری کا الزام رکھے کہ ہمارے اتنے جھنڈے کم ہو گئے تو لگتا ہے تو ہی لے گیا، تو پھر اور مسئلہ کھڑا ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ باادب بانصیب جتنا ادب کریں گے جتنی احتیاط کریں گے انشاءاللہ عزوجل اتنی برکتیں ہم پائیں گے، اللہ ہم کو باادب بنا دے، بے ادبی سے بچائے. محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا خدا دے اردی ہو مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی دے اردی ہو ہمارا دی نور میں جلنے ہر نظر آئیں گے ساری گلیاں روشنی سے جگ مگاتے جائیں گے تم کرو رو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گور تیرا جگ مگاتے جائیں گے تم بھی کرتے ہو لتا چل جا اپنے دل چمتا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا آلس آلا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا یہ دیوانے بڑی محبت سے بیچارے پلے کارڈ لے کر آتے ہیں تو باری باری ذرا دکھا دیا کریں اس کو ان کی دل جوئی کی نیت سے اگر دنیا دیکھے کہ یہ کیسے کیسے حاضرین ہمارے دیوانے ہوتے ہیں ماشاء اللہ مدرس کورس والوں نے لکھا ہے ربیع النور کی آمد مرحبہ سبحان اللہ آج مدرسۃ المدینہ کے مدنی عملے کے اسلامی بھائی بھی حاضر ہوئے ہیں سبحان اللہ باہر کارڈ کا تو میں اعلان کر نہیں سکتا آپ سمجھتے ہیں میں کیا کروں اور کوئی ساتھ دے نہیں رہا میرا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی اچھی توجہ دلا دی ماشاء اللہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدین ان شاء اللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں ان شاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے مسجد والا تحریک پہلے تو لو بات پہلے تو لو بولو پہلے تو لو بات بولو ایک چپ ایک چپ ایک چپ صلوا علی الحبیب اب جھنڈے جس طرح جس انداز سے لہرانے لگانے لگوانے اتارنے اور اتروانے اور پھر سنبھال کے رکھنے اور رکھوانے کے جو مدنی پھول امیر سنت نے دیے ہے کوئی جو اس پر پکی عمل کی نیت کرے یہ تو اپنا ایجنڈا سنبھال لیں گے تنظیموں والے جو لگاتے ہیں سجاوٹیں وہ اپنے کو پیغامات دیں اللہ کرے وہ کہ ہماری ہمارے محلے میں ہم سجاتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کو اس باکس بنائیں گے اس باکس میں جھنڈے سنبھال کے رکھیں گے لڑیاں بھی احتیاط سے رکھیں گے ایک بھی بلب ٹوٹے گا نہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے تو اس سے آپ کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آئندہ چندہ کم کرنا پڑے گا اور قوم کی یہ امانت ہے آپ کے چندہ کوئی آپ کی ملک تھوڑی ہے ایک طرح سے یہ امانت ہے آپ کے پاس تو اس کو ضائع نہ ہونے دیں ایک ذرہ بھی اس کو آپ کی کوتاہی سے نقصان ہوا نا آخرت میں جواب دے ہوں گے یہ مت بولیں کہ نہیں یار کون پوچھتا ہے کوئی نہیں پوچھتا ابھی کوئی نہیں پوچھتا لیکن خدا پوچھے گا تو کوئی جواب نہیں بن پڑے گا اللہ بے پوچھے بخش دے بس آمین تو اس لیے ایک ذرہ برابر نہ جھنڈے کو نقصان پہنچے نہ آپ کی لڑی کو نقصان پہنچے نہ اور جو بھی سجاوٹ کا سامان جو آپ نے چندے سے لیا ہے ایک ذرہ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. نیز اپنی چیزوں کو بھی اپنی کوتاہی سے نقصان نہیں ہونا چاہیے, آخرت میں حساب ہے. ہماری چیز کے ہم اس طرح کے مالک نہیں ہیں کہ ہم جو چاہے کریں, ہم شریعت کے پابند ہیں, جو شریعت چاہے وہ ہم کریں گے, اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. تو امید ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں آپ کوشش کریں, انفرادی کوشش کریں, سمجھائیں کہ یہ اتار لیا کریں جھنڈے اور یہ ان چیزوں کی حفاظت کریں, باکس وغیرہ بنائیں کسی کے گھر میں, کسی کے گوڈاؤن میں کوئی جگہ فکس کریں کہ وہاں حفاظت سے تہ کر کے, یوں نہیں اگڑم بگڑم ڈال دیے اور پھر ڈنڈیاں ٹوٹ گئی اور یہ پھٹ گئی ڈنڈی اور بس کریک ہو گئے, یہ نہیں. ترکیب سے اس کو لائن سر رکھ کر سجا, جس طرح اپنی دکان کا سامان آدمی رکھتا ہے اپنے جیب سے ہوتا ہے تو اس کو کیسے سنبھال کے احتیاط سے رکھتے ہیں کہ تنکا بھی آگے پیچھے نہ ہو. تو آخر یہ ہے تو اللہ کا مال ہے, یہ تو چندے کی چیز ہے کہ اس کو بہت سنبھال کر آپ نے رکھنا ہے کہ کچھ بھی اس میں ضائع نہ ہو, چوہے بھی اندر داخلہ نہ ہو, ان کا ان پر بھی پابندی ڈالے, باکس ایسا ہو کہ چوہا اندر نہ جائے ورنہ پھر وہ اس قابل نہیں چھوڑے گا کہ آپ اگلے سال اس کو استعمال کر سکیں. کوئی چوہا چھپکلی کوئی کیڑا مکوڑا کوئی اندر نہ جائے, اس طرح کی پیکنگ کے ساتھ اور طے کر کے رکھیں ورنہ وہ بالکل یہ جھریاں پڑ جائیں گی حفاظت سے. اب بعض لوگ بڑے بڑے وہ جھنڈے روڈوں پہ لٹکاتے ہیں اس میں جشن عمل جشن ولادت مرحبا اور یہ لکھتے ہیں, یہ بھی درست ہے لیکن اس کو بھی بہت احتیاط سے طے کر کے بس ٹائم پورا ہوا خلاص اب اس کو مزید بارش اور دھوپ کے حوالے نہ کریں, ان کو وہ ترکیب سے رکھ لیجئے. تو یہ انشاءاللہ آئندہ سال کام آئے گا. کیوں بار بار چندہ کرتے ہیں؟ ایک ہی چندہ کافی ہے آپ کے لیے, بعد میں کیا ضرورت پڑے گی کہ وہ الیکٹریشن اگر بلانا پڑتا ہے تو اس کا چارج دینا پڑے گا یا اس طرح کے خرچے ہوں گے جو بہت کم ہوں گے. خریداری نہیں نہ کرنی پڑے, اس طرح آپ اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں, اپنی ذاتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. آدمی ڈیکوریشن والے جو سامان دیتے ہیں کرایے پر, ایک کپ بھی کم پڑ گیا, کرچ بھی کم پڑ گئی, پلیٹ بھی کم پڑ گئی, وصول کریں گے اور ان سے پورا حساب لیا جائے گا, ان کا سیٹ ہوگا بھائی کتنی پلیٹیں گئی تھی کتنی آئی, لکھا پڑی ہوتی کہ نہیں ہوتی. تو یہ دنیا کے مال میں یہ ہوتا ہے, آخرت کے مال میں کیوں نہیں ہے یار؟ تو آپ کی بھی لکھا پڑی ہو جائے تو کیا بات ہے کہ اتنے جھنڈے تھے اتنی لڑیاں تھیں, جو ان کا انجمن یا بزم کا صدر یا سیکرٹری وغیرہ جو بھی بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس پوری گنتی ہونی چاہیے, اتنی لڑیاں تھیں, ایک لڑی میں اتنے بلب تھے, وہ بلب بھی گنے جائیں کہ کتنوں کے کیپ گر گئے جو انہوں نے اٹھائے نہیں ہیں. تو اس طرح بھائیوں کو بولے کہ بیٹے اٹھا کے لاؤ بھی اور یہ سب جمع کریں, اور ایک چیز بھی ایک کڑی بھی ایک ٹکڑی بھی اس کی کیوں ضائع ہو. تو جشن ولادت کی ماشاءاللہ یہ تو چیزیں ہیں, تو یہ تو ایک طرح سے ہمارے لیے تبرک ہے, ان کی تو بہت حفاظت ہونی چاہیے, احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ اس کو رکھا جائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرا نام محمد فیضان اطاری ہے, میں مدرسۃ المدینہ اپر مال روڈ مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتا ہوں. پیارے بابا جان, بزرگان دین اور اسلاف کے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ وہ روزانہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیتے تھے, لیکن ہم کوشش کے باوجود اتنا نہیں پڑھ سکتے. ایسا کوئی مدنی نسخہ عطا فرما دیں کہ ہم بھی روزانہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کر سکیں. ماشاءاللہ, انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوشش کے باوجود نہیں پڑھ سکتے, تو کوشش کی بھی قسمیں ہیں نا. ایک تو وہ وعدہ کرتے ہیں, وعدہ نہیں کرتا, ارادہ کرتا میں کوشش کروں گا. یہاں بھی جھوٹ کا پورا پورا اندیشہ ہے. کوشش کی, کوشش کروں گا تو پھر کوشش کروں گا کر کے بس وہ میں نے تو کہا تھا نا کوشش کروں گا تو بھائی کوشش کی تو نہیں تو اس وقت اگر یہ ذہن میں تھا کہ میں کوشش کروں گا نکالی بول دو کوشش کروں گا تو یہ جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا دھوکا ہوا کہ نہیں ہوا گناہ ہوا کہ نہیں ہوا تو اسی طرح یہ کوشش نہیں کرتے جیسے وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدار پر وہ غالباً اورنگزیب عالمگیر کی حاضری ہوئی تو ایک نابینا وہ دیکھا جو خواجہ غریب نواز سے آنکھیں مانگ رہا تھا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کتنا عرصہ ہوا آپ آنکھیں طلب کر رہے ہیں تو کہنے لگا کہ میں تو اتنے سال سے خواجہ کو چیخ رہا ہوں چلا رہا ہوں پکار رہا ہوں یہ سنتے ہی نہیں ہے آنکھیں دیتے ہی نہیں ہے تو اتنے سال ہو گئے ٹھیک ہے اب بہت سال ہو گئے نا اب میں حاضری دے کر آتا ہوں اور واپسی میں تم کو آنکھوں والا دیکھنا چاہتا ہوں اگر تمہاری آنکھیں نہیں آئی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا اور اس میں پیڑا بٹھا دیا اور حاضری کے لیے چلے گئے اب تو یہ رویا واقعی چیخنے لگا گڑ گڑانے لگا تڑپنے لگا کہ یا خواجہ کل تک اندھا تھا سرکٹا ہو جاؤں گا اب تو میری جان بھی گئی اب تو مجھے بادشاہ قتل کروا دے گا میرے وہ آنکھیں دے کر میری جان بچا لی بہت رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ اس کی آنکھیں روشن ہوئی بادشاہ آیا تو آنکھیں روشن تھی اور مسکرا رہا تھا کیا ہوا بولا میں نے بہت رویا بادشاہ نے کہا کہ پہلے تم کوشش نہیں کرتے تھے حقیقی معنوں میں تمہاری کوشش نہیں تھی اور جب تم کو جان کا خطرہ محسوس ہوا تو تم نے کوشش کی تو تم نے پا لیا وہ ایک محاورہ بھی ہے من جدہ وجادہ کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا تو اسی طرح کوشش کرنے والے بنے تو میرے مرحوم بھائی ایک سمجھانے کے لیے ہم کو ایک قصہ بتاتے تھے تو وہ کچھ تصرف کے ساتھ عرض کروں گا کہ ایک شخص کیچڑ میں وہ ڈوب رہا تھا کیچڑ میں پھنس گیا تھا ڈوب کے رہا تھا پھنس گیا تھا وہ نکل نہیں پا رہا تھا بڑا بیچارہ کوشش کرتا تھا لیکن پھس پھسی کوشش سمجھو وہ نکل نہیں پا رہا تھا تو ایک آدمی گزرا اس کے پاس لے آتا تو اس نے بندوق تانی کہ کیچڑ میں کب تک رہے گا وہ بڑا مطلب سسک سسک کے مرے گا لے تیرا جلدی مسئلہ حل کرتا ہوں میں یوں کر کے اس سر کا نشانہ باندھا اس نے جو پورا زور اکٹھا کیا اور اچھلا اب بھاگا تو اس نے پسٹل پھینک دی اور ہنس کے بولا کہ رک جا مجھے مارنا نہیں تھا تو کوشش برابر نہیں کر رہا تھا تو کوشش صحیح کرتا تو کبھی کا نکل چکا ہوتا اب جان خطرے میں پڑی تو نے کوشش کی تو نکل گیا تو مدنی منڈے آپ بھی کوشش کریں گے نا کہ مجھے روز کی ایک منزل پڑھنی ہے میرا کھانا چھوٹ جائے میری روٹی چھوٹ جائے میرا کھیلنا چھوٹ جائے میرے دوستوں سے گپ شپ چھوٹ جائے امی ابو کو تنگ کرنا چھوٹ جائے یہ سب چھوٹ جائے مجھے ایک منزل پڑھنی ہے جب تک منزل نہیں پڑھوں گا نہ کھیلوں گا نہ شیرنی کھاؤں گا نہ روٹی کھاؤں گا نہ آئس کریم کھاؤں گا کچھ نہیں پہلے منزل پوری پھر مجھے واپس آئندہ بتانا کہ ہفتے میں ایک بار قرآن ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تو ایک منزل کا اگر ترکیب بن جائے نا اور جذبہ ہو نا تو اور کوشش ہو اور جیسی کوشش کرنے کا حق ہے جس کو کما حق کو ہو کوشش کرے تو انشاءاللہ عزوجل منزل پڑھ دیں گے آپ اور ایک ہفتے میں ایک قرآن کریم پڑھ لیں گے مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک ہم درجہ اسلامی بھائی نے بتایا کہ ان کو جو بھی آئے پوچھو تو کمپیوٹر کی طرح نکل آتی تھی سب یاد ہوتا تھا ان کو تو ایک بار میں نے پوچھا کہ تم کو اتنا پکا ہے قرآن کریم یعنی کہ تم آزرا نہیں کرتے جہاں سے بھی پوچھو جب بھی پوچھو تم بتا ہی دیتے ہو اس میں کیا راز ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں روز کی ایک منزل تلاوت کرتا ہوں تو یوں ہفتے میں ایک اور مہینے میں چار مرتبہ قرآن کریم وہ حفظ کرتے تھے ایسا جذبہ تھا ان کو ایک بار میں موجود تھا تو کچھ نوافل پڑھے گئے تو اس میں یاسین شریف کا ختم کیا گیا. تو انہوں نے مطلب پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے یاسین شریف نماز میں پڑھنے کی. تو میں نے کہا کہ وہ مولا مشکل کشا کا جو ارشاد ہے کہ جو بے وضو قرآن پڑھے تو ایک حرف کے دس نے کیا, با وضو پڑھے تو 25 نے کیا, اور نماز میں جو تلاوت کرے تو اس کو ہر حرف پر 100 نے کیا. تو میں نے کہا اس لیے وہ جب یاسین شریف پڑھنی ہے تو اپنی نماز میں پڑھ لی تو یوں اپنا ثواب بڑھ گیا. ویسا پسند آیا ان کو مدنی بھول, انہوں نے کہا میں بھی اسی طرح کروں گا. اپنا جو قرآن کریم یہ پڑھتے تھے حفظ, یہ پکے بہت تھے نا, حافظ بہت پکے تھے, تو یہ بولا اب میں نماز میں پڑھا کروں گا تاکہ مجھے نیکی زیادہ ملے. میں نے حریص تھے مفتی دعوت اسلامی نیکیوں کے, ماشاء اللہ بارک اللہ. اللہ تعالی ان کی لحد پر خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جیسے کہ ہم مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہی ہیں اور امیر سنت کے جوابات سنتے ہیں, ابھی جیسے ایک جواب ہوا اس میں پیارے پیارے مدنی پھول ملے, لیکن غور کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دو اہم مدنی پھول مزید ہمیں ملے ہیں, اگر اس پر تھوڑا سا غور کریں تاکہ مزید اگر ہم جواب سنیں تو ان مدنی پھولوں پر توجہ کرنے کا موقع ملے. پہلی بات, ایک مدنی منڈے نے جیسا سوال کیا کہ یوں کیسے کریں, یوں کیسے کریں, یوں کیسے کریں, تو ان کو دو حکایتیں بیان کی گئیں, واقعات بیان کیے گئے کہ بچے واقعات بڑے توجہ سے سنتے ہیں اور اسٹوری جس کو کہتے ہیں نا, کہانیاں حکایتیں واقعات, یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند بھی آتی ہیں اور ان کے ذہن نشین ہو جاتی ہیں. تو ایک سمجھانے کا انداز کہ بچے یا بڑے جو بھی ہیں ان کو سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ اگر گھر میں بچہ اس طرح کی کوئی کمپلین کرے یا اپنی کو کمزوری بیان کرے تو اس کو سمجھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. تو اس میں والدین کے لیے, اساتذہ کے لیے, قاری صاحبان کے لیے, بڑوں کے لیے, ہر ایک کے لیے ایک مدنی پھول لیں کہ بچوں کو سمجھانا کیسے چاہیے. ایک بات یہ ہوئی. پھر دوسری بات, وہ جیسے کہ سورہ یاسین کا بھی واقعہ ہوا, تو اب یہ بیان کرنا کہ میں چونکہ نفل پڑھتا تھا اور میں نے اپنے عوابین کے نفل میں یاسین شریف پڑھی تھی تو اس پر مجھے فاروق بھائی نے پوچھا کہ یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں, یہ کہنے کے بجائے ایک جگہ پر نماز میں یاسین پڑھی گئی میں وہاں تھا, یعنی اپنا بیان کرنے کے بجائے کہ وہ یاسین میں پڑھ رہا تھا, اس طرح بیان کرنا کہ وہاں یاسین پڑھی جا رہی تھی. تو اس طرح اپنا ذکر مائنس کر کے بات کرنا, یہ ایک بہت پیارا مدنی پھول ملا ہے. اس کو اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھ دیں, کیونکہ اور موقع نہیں ہے میں عرض کروں, ورنہ تو ظاہر اب یہی ہوگا کہ سامنے کیوں بیان کیا. تو اس کو غور کر لینا چاہیے کہ ہم اگر کوئی اپنی کوئی ایسی کوالٹی, اپنی کوئی ایسی بات بیان ہونی بھی ہے تو اس میں اپنی شخصیت کو مائنس کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے, یہ بھی ہم کو سکھایا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ یہ بھی سیکھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ ایک بہت پیاری چیز جو ہم روز لیتے ہیں وہ کیا ہے, توبہ, توبہ کا تحفہ. الحمدللہ عزوجل یہ مدنی مذاکرے کی خصوصیات میں سے ایک بڑی پیاری خصوصیت ہے کہ ہمیں روزانہ مدنی مذاکرے میں توبہ کا تحفہ نصیب ہو جائے. امیر سنت توبہ کرواتے ہیں اور بالکل کتنا مطلب کہ ایک کتنی باتیں بیان کر کے توبہ کرواتے ہیں, اس سے بھی توبہ, اس سے بھی توبہ, اس سے بھی توبہ, کتنے گناہ یاد آ جاتے ہیں. اور اللہ کرے گا میں سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. یہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں, اور پھر توبہ ہوتے ہی ہمیں جب ہم توبہ اپنی بیان کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, توبہ کرتے ہی ہمیں اس گوسے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بنا دیتے ہیں جو فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. میں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ کروائیں, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, سچی سچی اللہ توبہ کی توفیق نصیب کرے. اور ساتھ ہی ساتھ جو کسی کے مرید نہیں ہے وہ امیر اہل سنت کے ذریعے حضور سید غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بن جائیں, اور جو کسی اور کے مرید ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بیعت برکت حاصل ہو یعنی امیر سنت کے سلسلے کا بھی فیضان ہم پاتے رہیں, انہیں چاہیے کہ پھر امیر سنت جب کہیں کہ مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے جامع شرائط پیر ہیں وہ پیر صاحب رہیں گے, امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی انشاءاللہ جاری ہو جائے گا. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کروائیں اور اپنا مرید بھی بنا لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلم ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب. یہ اسٹیکر ماشاءاللہ تیار ہو کر آ گیا ہے. آج سخت سردی ہے مگر ہیڈنگ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سردی کے کام پہ آئی ہے, یہ گرمی کے بھی کام پہ آئی ہے. سورج بھی اوپر دکھایا گیا ہے تو یہ گرمی میں بھی کام آئے گا سردی میں بھی کام آئے گا. اتنی ساری لینگویج جو سمجھتا ہوگا اس کے لیے آسانی رہے گی, تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ دو زبانیں ہیں اس میں. وہ جو اس کی جو فضیلت میں نے بیان کی تھی یاد ہے کسی کو؟ ملک کے باہر سے میں نے پوچھا تھا کس کس کو یاد ہے, ہاتھ تو ماشاءاللہ بہت اٹھے ہوئے. پوچھیں گے تو پتا چلے گا یاد بھی ہے کہ نہیں ہے. پاپا جو سنا دے اس کو یہ اسپیکر تحفے میں مل جائے. پاپا یہ ہے پنجائی. سبحان اللہ اتنا بدے سونا ضرور دین نا. آپ کو تو یاد ہوگا یار. تو سب سے جو پیچھے والا ہے وہ سنا دے جس نے ہاتھ اٹھایا. وہ یا اللہ مائک گنی ہوئی ہو اپنا نہیں, ورنہ پھر جگہ کل اور دھکے مار مار کے آگے بڑھیں گے یار, کہ آگے والوں کو ہی ملتا ہے. بابا جان پہلے جب آپ نے پوچھا تھا تو پہلے بھی میں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. اچھا, اور میں نے اشار کیا تھا. اشار کیا تھا آپ نے؟ جی. اچھا, آپ نے مدری سوٹ اور جو تحفہ اشار کس کو بولتے معلوم ہے؟ میرے ناقص ذہن کے مطابق تو یہی ہے. تو جواب عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں بابا جان کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا اللہ غم اپنا حریض, یعنی کہ مجھے وہ الفاظ یاد نہیں ہے کہ سردی ہے آج اور سخت سردی ہے, غم حرید یعنی کہ غم حرید. صحیح بار کیا تھا آپ نے, مجھے اپنے پاس تھالی پھر بھی اظہار کر دیا آپ نے, کیا بات ہے آپ کی. مجھے الفاظ وہ زبان میں تو وہی تو یاد کر لیتے, آ نہیں رہے نا یار. بابا آج براہ راست سے گھبرا گئے بابا جی. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہی بولتا ہوں کہ ہاتھ تو مت اٹھتے, پوچھو تو پتا چلتا ہے. خالی ہاتھ اٹھنے پر ہی امتحان ہوتا نا تو پھر سارے پاس ہو جاتے ہیں, تو اسی لیے تو امتحان لیا جاتا ہے, ان کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. یہ جو جھنڈا ہلا رہا ہے, ہلا رہے اسلام بھائی, ہاں یہ رنگین شاہ, آپ سنائیے. لا الہ الا اللہ, آج کتنی اے اللہ آج کتنی سخت سردی ہے, مجھے جہنم کی زراری سے بچا. لا الہ الا اللہ, آج کتنی گرمی ہے, یا اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا. سردی کب بھول گئے ہم؟ زمہری سردی سے بچا. زمہری صحیح ہے, زمہری. اچھا آخر میں راہ ہے, ہاں زمہری. انہوں نے جواب درست دیا, وہ لفظ یا اللہ نہیں ہے اس میں, اے اللہ. انہیں یا اور اے ایک چیز ہوتی ہے. انہیں لا الہ الا اللہ آج کتنی سردی ہے, یا آج بڑی سردی ہے, یا اللہ مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا. اور گرمی میں کیا پڑھیں گے, کون سنائے گا؟ بہت سارے سنائے, چلیے آپ سنا دیجیے. جی قریب قریب ہے, صحیح ہے. مطلب یا اللہ کتنی گرمی, یہ نہیں ہے. آج یا اللہ اب ہے, یا اللہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو بھائی انہوں نے بھی صحیح دیا, اب آپ بھی ایک حصار والے کو بھی ایک دے دو بیچارے کو یار. سبحان اللہ. اب حصار والے بھائی آپ اب اچھی طرح یاد کر لیجئے یہ اسٹیکر دیکھ کے. چار ہوئے نا کل, چار ہوئے جنہوں نے. تین ہے بابا. ہاں ایک تو اسار بھائی کو دینا ہے نا. تین. اچھا اچھا پاپا, یہ اپنے کمرے میں یا کہیں مناسب جگہ پہ لگائیں گے اور پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر یہ کچھ نہ کچھ مدنی فیس بھی دیں گے نا, اتنا بڑا ان کو میں دے رہا ہوں اسٹیکر یار, تو کچھ اپنے کو دیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ مدنی لباس پہنیں گے. بارہ ماہ پچیس ماہ جشن ولادت کی خوشی میں تو جان بھی قربان ہے. سبحان اللہ. چلو جلدی جلدی اعلان کرو یار, پچیس ماہ بارہ ماہ وقف مدینہ. سبحان اللہ. کچھ تو دے دو میرے کو. نیت کیا باپا کو پیش کر؟ باپا انہوں نے تو نیت کر چکے ہیں وقف مدینہ کی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب یہ پڑھ کے بیٹے برابر یاد کر لو، پھر میں آپ کو ایثار کا مطلب بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. بھول نہیں یاد، ایثار کس کو بولتے ہیں؟ بابا یہ درس نظامی کرنے کی نیت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. الحمدللہ. کون؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالی علی میں باعمل بنائے آپ کو. آمین. دل لگا دے آپ کا. آمین. بابا اس کی اور دو تیسرے کی کیا فیس ملی؟ یہ دیکھو بیٹا، یہ درس نظامی میں 12 ماہ بھی سفر کرنے ہوتے ہیں، یہ خیال رکھیے گا انشاءاللہ. چاہے ابھی سے کر لیں، چاہے داخلہ لینے کے بعد کوئی ترکیب بنائیں، یا پہلے 12 ماہ کا سفر کر لیں پھر. بابا یہ ہمارے اسلام بھائی، ہمارے اسلام بھائی یہ تو ہاتھوں ہاتھ نیت کر رہے ہیں کہ تربیتی کورس کے بعد 12 ماہ، اور 12 ماہ کے بعد یہ درس نظامی کریں گے. اللہ اللہ سبحان اللہ. پاپا یہ پکی نیت ہے، اگر سحری کی بھی ترکیب بن جائے ان کی. ہاں ان تینوں کی سحری کی ترکیب، چاروں کی. سبحان اللہ. جو بھی تھے نہیں ان کی، ان کو بھائی سوٹ پیس ملے گا، بہت پیاری نیت کی. سبحان اللہ. اب اللہ کرے میری آواز پہنچی جو میرے مکتب ملے. آئیے محمود بن تھا، ماشاء اللہ 63 دن، پھر 12 ماہ، پھر درس نظامی. دعوت اسلامی کا کچھ طریقہ کار سیکھ کے پھر اندر جا کر بھی جامعہ میں بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی کی دھوئے مچائیں گے انشاءاللہ. جو بعض یہ ذہن بناتے ہیں کہ ہم درس نظامی کر کے کریں گے 12 ماہ، تو وہ نہیں کر پاتے. تجربہ یہ کہ پھر ان کی مصروفیات طرح طرح کی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، ذہن بھی بدل جاتا ہے بعضوں کا. اچھا یہ نعت خواں بھی ہیں. اچھا سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. بابا رکن شورا کا میسج آیا ہے کہ انگریزی، عربک، عربی، سندھی میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس کی جو ہے وہ تفتیش. تو ہیڈنگ بدل دو، یہ خالی سردی میں بکے گا، وہ بھی سخت سردی ہوگی. تو اس میں ہمارا مشورہ مجلس میں یہ ہوا تھا کہ گرمی میں جو ہے نا، اگر اس کو آج بڑی گرمی ہے یہ کر کے دوبارہ ریلیز کرنا پڑے گا، یہ آزمائش ہو جائے گی نا، پھر یہ کہاں سنبھالیں گے سردی تک. نام ایسا ہو کہ دونوں میں کام کرے. پھر ایک تو میل نے تو سنبھال لیا، سورج دکھا کے. سچی بات یہ کہ وہ سورج آب و تاب سے چمک رہا، پھر نیچے لے کا سخت سردی ہے، تو یہ اس میں بھی تبصرہ ہو سکتا ہے. کتاب میں ایسا بابا یہ تھا، آج بڑی گرمی ہے. اچھا تو اصل زیادہ اپنے گرمی ہی ہوتی ہے، سخت سردی کم ہوتی ہے. تو سخت سردی کے دن کتنے؟ باب المدینہ. تو باب المدینہ کے حساب سے انہوں نے سخت گرمی لکھا ہوگا کتاب میں. ہمارے میرے کسی رسالے میں نہیں ہے یہ، جہاں تک مجھے یاد ہے میری کتاب یا رسالے میں نہیں ہے یہ. نیت ہے انشاءاللہ کہیں اس کو شامل کروں میں. مدنی چینل پر ماشاءاللہ دیکھا تھا، چل رہا تھا. ہاں بھائی یہ جن کو سوٹ پیس امامہ پھر یہ کہ کیا زبان نکالنا ہے، امامہ نکال لوں میں. پیڑنگاروں نے امام لگے گا ان کے بسمر کو ماں مت مت ہے جنوب. بھائی امامہ کو سارا دن سجے گا کیا؟ ہاں مکمل. اب انشاءاللہ اب تو بس وہ امامہ تو اب تو زلفے اور سب اب تو مدنی ہولیا بس یار. اب ہم ہیں اور دعوت اسلامی ہے، بس ہٹ جاؤ، شیطان کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. بابا بریلی والے بھی آ گئے ہیں مدنی منع. اللہ مدینۃ المرشد بریلی شریف اللہ. سبحان اللہ میرے اعلی حضرت پہ قربان جاؤں. بپا یہ ہند بریلی ہے، اور اس علاقے کا نام بھی مصطفیٰ آباد ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. اور یہ مدنی منع مدرسۃ المدینہ کے موجود. ماشاء اللہ مرحبا مرحبا. پیچھے پیچھے حیدرآباد دکن بھی آ گیا ہے، ہند قادری کابینہ. ہاں بریلی شریف کے سبھی پیچھے، ہم بھی پیچھے. بپا انہوں نے کوئی شورا کی آمد اٹھائی ہوئی ہے، کارڈ تھوڑا نیچے کریں گے تو پتا چلے گا. اب تو ہیں جو مدنی منڈے پھر بچہ کون کہہ رہا ہے ان کو شورا کی آمد نہیں لکھیں گے تو کہہ رہے جشن ولادت کی آمد لکھنی چاہیے ان کو سرکار کی آمد مرحبا یہ لکھنا چاہیے دیکھو اپنے کو دیکھ کر کے تو خوش ہو رہے ہیں یہ بچے آپ کو سکھا رہے ہیں کہ ہم بھلے کریں ہم سنے نہیں سنے آنکھیں پھاڑے ہم بچے ہیں تم مت کیا کرو تم سیریس رہا کرو بڑے اپنے آپ کو دیکھ کر اسکرین پر خوشی ہوتی ہے لیکن اس کا اظہار مت کیا کرو ورنہ لوگوں پر اثر عجیب پڑے گا یہ سنی نہیں رہے مست ہے پاڑ پاڑ کے آنکھیں دیکھ رہے ہیں اسکرین کو سننا شاید یہ مدنی چینل ہے کتنوں کی دل جوئی کرتا ہے دنیا وائٹ چینل ہے بچوں کی خوشی بھی تو یار مدینہ مدینہ اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میں ہند بریلی کابینہ سے ہوں. بابا جان میرا نام محمد کاشف اتاری ہے. آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں جو کچھ کیا جائے وہ کمی کم ہے, تو کیا بابا جان بہت سے اسلام بھائی کہتے ہیں کہ آتش بازی بھی چھوڑ سکتے ہیں, کیا بابا جان یہ درست ہے یا نہیں؟ کیا نہیں چھوڑ سکتے؟ عماد بھائی کیا سوال تھا؟ آتش بازی. اچھا آتش بازی چھوڑ سکتے ہوں. جی جی خوشی بہت کہ جتنی خوشی منائے کم ہے جی, تو اس کو آتش بازی سے بھی تعبیر کر لیا کہ یہ بھی چھوڑ سکتے ہیں, آتش بازی بھی چھوڑ سکتے ہیں. پھر یہ کہ نماز کی تکلیف بھی کیوں اٹھائے, خوشی کا دن ہے یہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. پھر یہ بات آئے گی نا آگے, پھر خدا نخواستہ کہ کیا کیا ہے پھر. تو ہماری خوشی ہو یا غمی ہو سب شریعت کے تابع ہے. ہم نے شریعت کے پیچھے چلنا ہے, شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی. جس آتش بازی کو شریعت نے حرام قرار دیا تو وہ چاہے خوشی کی انتہا ہو یا غم کی, ہم آتش بازی جو مروجہ آتش بازی جس انداز میں ہو رہی ہے آج کل یہ جائز نہیں ہے. وہ فتح اور رضویہ شریف میں وہ تومڑیاں اور اس دور کی کوئی آتش بازیاں ہوں گی وہ چھوڑنے کا بھی جواز اس صورت میں لکھا ہے کہ جبکہ جیسے کہ کھیت ہے باغ ہے پھل یا فصل کو پرندے برباد کرتے ہیں ان کو اڑانے کے لیے اگر کسی نے یہ تومڑی یا یہ پٹاخہ پھوڑا, مقصد یہ نیت یہ کہ یہ پرندے اس کو سن کے اڑ جائیں اور ہماری فصل محفوظ رہے تو جائز ہے. لیکن دادا اب یہ وہ صورت نہیں ہے نہ پٹاخوں کے ذریعے پرندے اڑائے جاتے ہیں, ہے نا, اب تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو یہ جو مروجہ جتنی بھی آتش بازیاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب ناجائز ہے, حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. اس میں مال بھی ضائع ہوتا ہے, پھر بعض وقت آگ لگ جاتی ہے, کتنی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں, تو واقعات اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں. تو بہرحال جشن ولادت کے موقع پر بھی اور اس کے علاوہ بھی شادیوں میں بھی کبھی بھی شب براءت میں بھی آتش بازی کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اصغر رضا چشتی ہے, میں مدرسۃ المدینہ مغل پورہ میں شعبہ حفظ میں پڑھاتا ہوں. جب سے مدرسۃ المدینہ میں پڑھانا شروع کیا ہے الحمدللہ عز و جل بہت برکتیں پائی ہیں. سب سے بڑی برکت ہے کہ پورا دن قرآن پاک سننے سنانے کا سلسلہ رہتا ہے. امیر اہل سنت سے میری عرض ہے کہ آپ کی طرف سے حکم ہے کہ مدنی منوں کو مارنا نہیں ہے, آپ نے آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے درست فرمایا ہے. برائے کرم ہماری تربیت فرما دیں کہ بغیر مار کے ہم مدنی منوں کی اخلاقی اور تعلیمی تربیت کیسے کریں. یہ تو مارنے سے کوئی تربیت یافتہ ہے نا, جن میں مارے کھائی اور اس لیے تربیت ہوئی ہو تو پھر اپنے مقابلہ کریں کہ مار کر تربیت اس طرح ہوتی ہے اور نہ مارنے کی وجہ سے اس طرح بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ہر چیز کا اعتدال ہوتا ہے، مارنے کا بھی اعتدال ہے، نرمی کا بھی اعتدال ہے، سختی کا بھی اعتدال ہے۔ چونکہ قوم کو مارنا نہیں آتا، استادوں کو مارنا نہیں آتا، سختی کرنا نہیں آتا، تو یہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اس لیے پھر ہم نے ڈنڈی ان سے چھین لی ہے۔ ڈنڈی دو تو پھر یہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں بچے پر۔ اگر وہ بچے کو ضرب شدید ماری نا، چاہے بچے کو چاہے بڑے کو، استاد نے اگر ماری یا باپ نے اپنے بچے کو شدید مار مارا، تو یہ سب گناہگار ہیں، جہنم کے حقدار ہیں۔ یہ تو ایزا دینے والی ہے، ایسی ایزا ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ نشان نہیں پڑنا چاہیے، خون نہیں نکلنا چاہیے۔ تو جن دنوں مارتے تھے نا ہم کو پتا اس کا کہ کس طرح مارتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم نے جب شروع کام کیا تھا نا مدرسۃ المدینہ کا، اور ہم کو اس کا صحیح اندازہ نہیں تھا کہ ہم کو درندہ صفت بھی قاری صاحبان ملیں گے۔ انہیں سگریٹ کے دام تک دیے ان ظالموں نے، پتا ہوگا آپ کو، ہاتھ موڑ دینا اور توڑ پھوڑ زخمی کر دینا ایسی تھی۔ اور ماں باپ اگر ایسی ہڑتالیں کرتے تھے ہمیں ڈھونڈتے ہوتے، پھر یہ جب ہم کو پتا چلا کہ یہ ایسے درندے گھس گئے ہمارے یہاں قاری صاحب کے روپ میں، پھر ہم لوگوں نے وہ ترکیبیں بنانی شروع کی۔ پرانوں کو پتا ہوگا، امین آپ کو تو پتا ہوگا، آپ کو ہی پتا ہے نا شاید، حاجی نگران وہ ہیں، مطلب ایسے تو درندے گھس گئے کہ الامان۔ پھر ہم لوگوں نے مطلب یہ کہ ہمارے یہاں یہ قانون بنا کہ ان سے ڈنڈی چھینڈو، یہ لائق نہیں ہے ڈنڈی پکڑنے کے۔ یہ ڈنڈی ہوگی تو ڈنڈی ہوتی ہے خاموش یوں کرتے ہو بجانے کے لیے ہوتی ہے، یہ ان کے سروں میں بجاتے تھے وہ لال کر دیتے تھے، اس نے ہم نے چھین لی نہیں، نہ ڈنڈی مارنی ہے نہ ہاتھ مار رہے۔ باپ کا ہاتھ بھی ایک بیچارے ان گلاب کے پھول کو لگے گا تو پنکھڑی تو اس کی ٹوٹ جائے گی، جھڑ جائے گی۔ بےچارے مدنی منڈے ہوتے ہیں، یہ مارنے کے تھوڑی ہوتے ہیں، تو پیار سے یا ڈر آئے آدمی، مارنے کی تو ہم نے اجازت نہیں دی اسی وجہ سے کہ اب یہ کہ ہم ان کو طریقہ بتا کہ یوں مارو اس سے بہتر ہے کہ ان سے ڈنڈی چھین لو، اس میں آسانی زیادہ ہے۔ یہ قاری صاحب نئے نئے بھرتی ہوتے رہتے ہیں، کس کس کو سکھائیں گے؟ پھر یہ کہ وہ سکھانا بھی جن کو عادت ہی غصے کی ہے، لڑ کر وہ گھر میں ذلیل ہو کر آیا اپنی بیوی سے، غصہ مدنی منڈے پر اتار رہا ہوتا ہے، تو اس کا کیا حال؟ تو بہرحال یہ کہ مارنا نہیں ہے۔ اب اس کا طریقہ ہو سکتا ہے مجلس نے آپ کو کچھ دیا ہو، میں نے ایک سزا ایک بار بتائی تھی جو پسند کی گئی تھی، کہ میں نے کہا اس کو مارو مت، اس کو دیوار سے ہٹا کر، دیوار کا ٹیک بھی نہ ہو، اس کو یوں بس، اور یہ کونیاں مڑی بھی نہ ہو، یوں سیدھے ہاتھ تھوڑی دیر کھڑے کروا لو، نانی یاد آ جائے گی۔ ہاں کچھ مدت بتائی تھی، زیادہ نہیں کہ اس کو کچھ گر پڑے بےچارا، تو بہانہ کرے گا کہ نہیں درد ہے، ہم یہ کوئی منٹ۔ اب یہ کہ یہ اصل ہے یہ نفسیات پر ہوتا ہے، قاری صاحب میں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ یہ یوں کتنی دیر رکھ سکے گا۔ بیمار بچے بھی ہوتے ہیں، بعض بہت پاورفل ہوتے ہیں، تو بچوں کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں، ان کو تو سر کے بل کھڑا رکھنا چاہیے، ایک مثال ہے مبالغہ، ان کو دھونا بھی چاہیے، لیکن ہم دھونے کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ پھر وہ زیادہ دھلائی ہو جائے گی، تو پھر زیادہ دھلائی سے بھی کپڑا پھٹ جاتا ہے۔ تو یہ اس کی نفسیات کے مطابق کہ اگر بچہ مریض ہے، کمزور ہے، تو اس کو پھر ایک دو منٹ کے بعد اور رونا شروع کر دے گا گھبرا کے، تو اس کو تھوڑی تنبیہ کر کے چھوڑ دے، تگڑا ہے تو اس کو دو چار منٹ اور رکھے کھڑا۔ تو یہ ایسی سزا ہے کہ اس میں نہ نشان پڑے گا، نہ خون نکلے گا، نہ ماں باپ کو شکایت ہوگی، اور اس کو پتا چلے گا سزا کس کو بولتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کر کے دیکھنا آپ کو کیسا لگتا ہے، زیادہ دیر نہیں رک سکیں گے، ابھی تو مزہ آ رہا ہے، کچھ دیر آپ رکھیں بارہ منٹ تو پتا چلے گا نانی کون سی ہے، دادی کون سی ہے، پہچان کر بتانا مجھے۔ وہ کھڑے کھڑے ہو دیوار سے، ہم تو بیٹھے ہو نا ابھی موڈ میں ہو نا، کھڑے کھڑے جب وہ استاد کی ڈانٹ بھی ہو، گور گور رہا استاد آنکھیں نکال کر، اور اب وہ کھڑے کرے بارہ منٹ تو پتا چلے۔ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ان کو مدنی قافلوں میں بھیجے انعام ان کو، سبحان اللہ، دس گیارہ بارہ وہ بات پیچھے ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. جس کو نیند چڑھی ہو تو وہ یہ تجربہ کر سکتا ہے, مگر یوں کرے گا نیند والا تو دوسروں کو ڈسٹربنس ہوگی, اس لیے یہ نہ ہی کرے, اس کو رواج نہ ڈالے. اسی طرح برج ہے کہ باہر کھڑا رکھنا, جو طالب علم اگر کوئی سی مسئلہ ہے اس کو سزا دینی ہے تو دروازے کے باہر کھڑا کر دیا کچھ دیر کے لیے, مگر اس کا سبق کا حرج ہوگا. لیکن اس میں بھی سبق کا تو حرج ہوگا, اب یوں تو تھوڑی بہت تو اس کو تنبیہ تو کرنی ہوتی ہے نا, عند ضرورت. پر قاری صاحب کو اس میں پورا انصاف کرنا ہوگا کہ میرا بیٹا ہوتا تو اس کو ذرا دروازے کے اندر رکھتا اور اس کو ذرا دروازے کے باہر, اور بیٹے کو 3 منٹ اور غیر کے بیٹے کو 5 منٹ, یہ نہیں. پھر سب کے ساتھ انصاف پورا ہو, یا چھوٹا بھائی ہے یا اور کوئی عزیز ہے یا غریب کا بچہ ہے یا مالدار کا بچہ ہے, جو بھی ہو سب کے ساتھ انصاف لازم. ابھی سمجھ نہیں آئے گی کسی کو کہ آپ نے انصاف کیا نہیں کیا, یہ بچے ان کو کیا پتا, لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کے دل کے حالات معلوم ہیں. آخرت کو پیش نظر رکھ کے اس طرح کی سزائیں دیں, ہلکی پھلکی, بغیر ڈنڈی کی ڈنڈی نہیں, ہاتھ مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک نسخہ مجھے کسی استاد نے بتایا تھا کسی جامعہ کے, غالباً جامعہ الاشرفیہ مبارک پور شریف کے استاد نے بتایا تھا کہ 2 سیدزادے تھے, اب پڑھتے نہیں تھے, وہ انہیں کہ صحیح پڑھتے نہیں تھے, تو ہم نے اس کا احترام شروع کر دیا, شہزادے ماشاء اللہ, او سرکار, اب وہ شہزادے بڑے شرمندہ ہوتے ہیں, اب کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو بہت شرمندہ ہوتے ہیں, وہ پڑھنے لگے. یہ حکمت ہماری ہے, اگر کوئی سید ہے یا کوئی پیر سادہ ہے اور وہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے تو اس کا احترام کیا جائے, جب احترام لینے کے تھوڑا مبالغہ کیا جائے جائز طریقے پر احترام میں, تو اس طرح یہ کہ اب اس کو بہت زیادہ کہ وہ خوف آئے گا, اب میں نے گڑبڑ کی تو یہ احترام ختم ہو جائے گا, یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ڈر لگے نا, مروبت میں مار کھا جائے وہ اور وہ پڑھ لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا ماہ ربیع النور شریف کی برکتوں کو لوٹتے ہوئے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والی آڈیو کیسٹس, جس کا ہدیہ 1 کیسٹ کا 30 روپیہ ہوتا ہے, الحمدللہ مکتبۃ المدینہ مجلس نے اس 4 کیسٹ کے پیکٹ کو 100 روپے میں دینے کی ترکیب بنائی ہے. اس میں میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ یہ وہ بیانات ہیں کہ جن کو سن کر ہزارہا ہزار کی اصلاح کے واقعات ہم سنتے ہیں. الحمدللہ امیر اہل سنت کے سینکڑوں عنوانات پر بیانات موجود ہیں, مدنی مذاکروں کا سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے, اسی طرح نگران شورا کے بھی آڈیو بیانات کی ایک بہت بڑی سیریز ہے جو مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہوئی ہیں. آج بھی الحمدللہ ان کی کیسٹوں کو سن کر اصلاح کو بھی ترغیب دلائے تاکہ خوب خوب ان کیسٹوں کو ہم عام کریں اور انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتوں سے معاشرے کو سنتوں کا گہوارہ بنانے میں ہم بھی اپنا حصہ شامل کریں انشاءاللہ عزوجل. بیڈ فورڈ یو کے مدرسۃ المدینہ, ماشاءاللہ مرحبا, جی آیا نو, ویلکم. صلوا علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ چند لوگ جو ہے کھیتی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنا پیجامہ یہ گھٹنے سے اوپر اٹھا لیا کرتے ہیں, اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ گھٹنے تھکنے سے اوپر کپڑا اٹھا لیتے ہیں تو اس کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ یہ تو ہے کہ گھٹنے کھول دیتے ہیں لوگ, تو یہ دوسروں کے سامنے گھٹنے اس طرح کھول دینا یہ گناہ ہے, جائز نہیں, بلکہ جو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو سمجھائے, جبکہ اس کا ظن غالب ہو کہ یہ مان جائے گا. اور ان کھلے ہوئے گھٹنوں کی طرف جان بوجھ کر دوسروں کو نظر کرنا یہ بھی ناجائز ہے, کہ گھٹنوں سمیت ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت چاروں یہ پوری گولائی کا جتنے بھی اعضاء ہیں نا یہ سب ستر کہلاتے ہیں, تو یہ چھپانے کا ہے, اس میں سے کوئی چیز بھی کسی کے آگے ظاہر کرنے کی بلا اجازت شرعی رخصت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آپ نے کچھ دیر پہلے ارشاد فرمایا تھا وہ اسلام بھائی کو ایثار, ارے جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر رکھے ہیں, ارے بھول گیا میں, یہ کیوں رکھے ہاتھ؟ یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ بارہ منٹ ہم کر سکتے, یوں تھوڑی اٹھانے کا بولا تھا میں نے, اسٹیٹ بالکل یہ کم نہیں آنا چاہیے, لیکن اگر یہ میری اطاعت میں کر رہے تو اطاعت تو یہ کہ میں نے کہا تھا کہ اس کو رواج نہ دیں, یہ بھی تو کہا تھا, یہ اوپر ہوں گے تو سن نہیں پائے ہوں گے نا, توجہ ہٹ گئی, نیچے کرنا اس طرح, وہ ایک تو یہ کہ جو پیچھے ان کو ڈسٹرب ہوتا رہے گا, پھر نیا آدمی آئے گا تو بولے یار یہ کیا ہو رہا ہے, پہلی بار آیا ہوگا یہ کیا کر رہے ہیں, یوں کرنا ہوتا ہوگا یا کرنا ہوتا ہوگا, کرنا ہوتا ہوگا, وہ ملے چٹکلا یاد آ گیا مجھے, وہ ایک پہلے میں اس طرح کہتا تھا کہ جس کو ملاقات میں شہری کا ٹوکن لینا ہو نا تو اس طرح سر پر یوں ہاتھ رکھے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میں آپ کو شہری کا ٹوکن دوں گا, یوں رکھ کر آتے تھے اور میں ٹوکن دیتا تھا, ایک یوں دور سے یوں رکھے ہوئے یوں آ رہا تھا سمجھے, تو مجھے شک پڑا گیا, تو میں نے پوچھا کہ آپ روزہ رکھنا ہے, تو سمجھا نہیں, تو میں نے کہا آپ نے یوں کس لیے رکھا, بولے یہ رکھتے ہیں, میں سمجھا یہ رکھنا ہوتا ہوگا, پھر میں نے یہ رکھوانا بند کر دیا, کتنے میں رکھ رہے ٹوکن لے کے بھی گھر چلے جاتے ہوں گے, اور یہ تو میں نے بیسوں بار دیکھا ہے کہ میں جیسے اب ہاتھ ملانے آیا اس کے ہاتھ میں کوئی لیٹر ہے تو میں اس کو اشارہ کرتا تھا کہ یہاں رکھ دو, تو وہ ہاتھ رکھتے تھے خالی ٹیبل کے کونے میں رکھ لیا, یہاں کے آدھا میں سے ہوں گے کہ رکھنا چاہیے, یہ اصل وہ اتنی دیر کے بعد وہ بیچاروں کا نمبر آیا ہو, اب وہ کوٹالا روپ بھی ہوتا ہے نا کہ نام سنا کس طرح کا آدمی ہوگا, تو بیچارے گھبراہٹ میں سمجھے بولنا کچھ, اچھا کئی ایسے میں نے دیکھے کہ وہ آ کے کھڑے ہو جاتے بول نہیں پاتے, بہت کچھ بولنا تھا اب یاد کچھ نہیں آ رہا چلے جاتے, اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, حالانکہ جو میرے سے کچھ زیادہ مل لیتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں کتنا بے ضرر ہوں, جاڑنا ڈانٹنا یہ مطلب میرا مطلب مزاج میں ہے مگر کم ہے, اتنا نہیں عموماً, مطلب آپ نے دیکھا ہوگا میں ڈانٹتا نہیں, محبت سے پیار سے کوشش کرتا ہوں ملنے کی, بعضوں کا تنگ بہت کرتے ہیں کوئی کوئی, پھر بھی ڈانٹنے کی عادت کمی ہے, جس طرح وہ جو عام طور پہ بازاری لوگ جھاڑتے ہیں نا بری طرح, اس طرح تو اس کی امید نہیں ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا ہو گیا؟ ایثار, ایثار بھائی, ہاں ایثار کی تعریف ہے کوئی بتانے والا؟ پھر وہی بتائیں گے اپنا کوئی قصہ سنا دیں گے جس میں خود ایسار. اچھا اتنے ساروں کو ایسار میں نے بیان تو کی ہے یہاں ایسار کی تعریف لکھی بھی ہے شاید فیضان سنت میں ایسار مدینے کی مچھلی میں. تو درست ایسار کی تعریف کس کون کون بتائے گا؟ تاں بھی ہتھ کھینچی رہے پورے بہت ہی. پاپا یہاں آپ کے نام رسالے کا نام لینے سے پہلے اسلام میں نے رسالوں کا نام لیا تھا. اچھا اس کا مطلب انہوں نے مطالعہ کیا ہوا ہے. مگر مطالعہ کر کے سب یاد تھوڑی رہتا ہے. اشار بھائی نے بھی کہا تھا میں پہلے بھی کیا تھا اور میں نے اشار کر دیا تھا. چلو ان کے برکت سے وہ سب کو اشار کی تعریف آج ایک بار پھر پتہ چلے گی انشاءاللہ. سب کو یاد نہیں ہے اسے اس اندر میں تو کر یہ ہمارے مولانا ان کو نہ پوچھا ہوا ہے ان کو پوچھنا نہیں وید بھی نہ آپ کو یاد ہے اس کا مطلب دوسروں کو نہیں ہے پھر یہ گڑبڑ ہو جائے گی نا. تو ان کا بھرم رکھنا چاہیے یار بھلے یاد نہ بھی ہو تو بھرم ان کے پوچھو تو خبر یاد آئے گا نا یہ بھی پوچھیں گے تو پتا چلے گا یاد ہے کہ نہیں ہے. ان کو یاد ہوگی یہ آسی کو مدری مذاکرہ بلا ناگا اس کو دیکھتا ہوں وہ پورا تقریباً اٹینڈ کرتے ہیں اللہ اور برکت دے. چلیے اب وہی سب سے آخر میں سبحان اللہ کوئی بتا دے اشار کی تعریف چاہے اشار بھائی خود آ رہے ہیں نہیں کوئی اور آ رہا. یہ وہی ہے جن کو پہلے بھی تحفہ ملا تھا؟ نہیں بابا یہ دوسرے. پوری تعریف بتاؤں؟ انہیں پہلے نہیں ملا ان کو کارڈ کی قربانی ہے. جی قربانی اشار مانے قربانی بکری میں جو کرتے ہیں اپنے. کیا بات ہے تیری یار. اشار کے معنی قربانی تو ہوتے ہیں لیکن میں تعریف پوچھی ہے اشار اور قربانی. اب میں نے بکرا بولا آپ کو اور جانور کاٹنے کا بول دو کیا بولا چلیے آپ بتا دیجیے یہ جو آپ جی نہیں وہ پیچھے آپ کے بیٹے اپنی بہت قریب ہے بہت قریب ہے آپ کی تعریف بہت بہت بہت قریب ہے ان کی تعریف. اب گڑبڑ ہو گئی اب گڑبڑ ہو گئی آپ بتائیے جی. ہاں یہ جس چیز کی خود کو ضرورت ہو وہ دوسرے کو اس پہ ترجیح دینا سبحان اللہ یہ ہے ایثار کی تعریف. یہ لکھ لیں آپ یاد رہنی چاہیے کہ جس چیز کی خود کو حاجت ہو اس پر دوسرے کو ترجیح دینا تربیتی کورس. جیسے اب یہ کہ یہاں گریل پر بیٹھنے کی آپ کو حاجت ہے پکڑ کے بیٹھے ہیں آپ کی کوالٹی ہے میں پہنچ بھی گئے اب آپ نے دیکھا کہ دوسرا بھائی مسائی بھائی بھی قریب بیٹھنے کی خواہش رکھتا ہے تو ہٹ گئے اس کو دے دی یہ اشار ہے مثال ہے اشار کی نہ کہ وہ کونیاں مار کے دھکے مار کے ایک دم ریس لگا کے سلام پھرتے ہی ایک سلام پھیرا دوسرے سلام ہاتھ کھڑے ہو کر بھاگے. کیونکہ ہم مطلب عشاء کے سلام پھرنے کے بعد دیکھتے ہیں نا تو میلاد حال کی طرف کعبے کو پیٹھ ہے اب علاق کی کال کی طرح رک ہے میں سلام پھیرنے کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ یہ چل پڑتے ہیں یہ گریل شاہ ہوتے ہیں نا جو شاید یہ ہوتے ہوں گے یہ بھاگتے ہیں جلدی جلدی. مگر دوڑنا نہیں ہے کسی کی اختلاف ہی نہیں کرنی ہے اور سنتیں اور یہ تو سب پڑھ لیتے ہوں گے ہم اس میں زنے زہرے یہاں آ کے پڑھتے ہوں گے نمازیں اندر آ کے. لیکن یہ کہ سنت اور فرض کے درمیان سنت قبلیہ اور فرض کے درمیان اور فرض اور اس کے بعد جو سنت بعدیہ کہلاتی ہیں فرض سے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنت قبلیہ فرضوں کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں سنت بعدیہ. تو سنت قبلیہ اور فرض کے درمیان نیز فرض اور سنت بعدیہ کے درمیان کوئی ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جو منافی نماز ہو یعنی ایسا فیل کرنے کی اجازت نہیں ہے جس پر دوسری نماز کی بنا نہ ہو سکے، بنیاد نہ ڈالی جا سکے. تو اب مثلا فرضوں کے بعد آپ آئے تو چلنے کی تو گنجائش ہوتی ہے نمازوں میں، لیکن اس کے اپنے شرائط ہیں. لیکن آپ ظاہر کلام بھی کریں گے، وہ آپ کو بولے گا جیب خالی کرو، چیکنگ کرے گا، اس طرح آئیں گے تو یہ منافی صلات یہ کام ہو گیا، تو یہ کراہت تو لاگو پڑ جائے گی. فرض کے بعد اگر یہ آپ نے یہاں آنے کی ترکیب کی دو کہ یہاں پڑھیں گے سنتیں، تو یہ منافی صلاح، تو یہ مطلب مناسب نہیں ہے. بلکہ بعضوں کے تو قول اور بھی اس میں سخت ہیں، جیسے کہ سنت اور فرض کے درمیان، قبلیہ اور فرض کے درمیان جو کیا تو وہ سنتیں بعضوں کے نزدیک ہوئی نہیں، باطل ہو گئی. مگر یہ کہ اعلی حضرت نے جو یاد پڑتا فرمایا کہ ثواب کم ہو جائے گا، یہ بہار شریف میں لکھا ہے کہ ثواب کم ہو جائے گا، ہو جائیں گی ثواب کم ہو جائے گا. ثواب کم ہونا کیا کوئی نقصان نہیں ہے؟ ہے نا نقصان. تو اس لیے کم از کم سنتیں پڑھ کر آپ پھر یہاں تشریف لے آئیں، بھلے کوئی آگے بیٹھ جائے گریل میں، آپ کو جگہ نہ ملے، دور ملے. وہ دور ملنا اپنی جگہ پر ہی، کیونکہ اس میں آپ کا نفس ہے آگے بھاگ بھاگ کے بڑھنے میں، اور وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے وہ جو کام ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے. کہ فرضوں کے بعد سنتیں پڑھنے کے بعد ہی کوئی دوسرا کام آدمی کرے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ انشاءاللہ آئندہ امید ہے کہ یہ ہرس نہیں کریں گے آگے بیٹھنے کی. آپ مل گیا موقع تو ٹھیک ہے بیٹھ جائیں، ورنہ کوئی بات نہیں، سب سے آخر میں بیٹھے. مگر فرضوں اور سنتوں کے درمیان کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے. تو ایثار کی میں نے ایسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا. تو ایثار جو ہے وہ جو اپنی ضرورت کی چیز ہے، مثال کے طور پر یہ میری ضرورت کی چیز ہے، میں نے یہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو دے دی، تو یہ بھی ایثار. ان اس حوالے سے ایثار ہم کہیں اس کو، جیسے کہ وہ انگور کا اور واقعات لکھے ہیں نا مچھلی کے، مدینے کی مچھلی میں، کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما بیمار تھے، تو آپ کے مچھلی کو جی چاہ، مدینے میں مچھلی بڑی مشکل سے خادم تلاش کر کے لے آئے، غالباً حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم تھے، بڑی مشکل سے مچھلی تلاش کر لے آئے. تو وہ بنی ہوئی مچھلی لے آئے اور پیش کی، اتنے میں کس کوئی سائل آ گیا، آپ نے فرمایا کہ نافع اس کو دے دو، انہوں نے اس کو دے دی، سائل کو اٹھا کر پھر واپس لا کے رکھ دی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ واپس کہاں سے آ گئی؟ تو عرض کی کہ حضور وہ آپ کی طبیعت بھی خراب تھی اور آپ کو خواہش بھی تھی، تو میں نے اس سائل سے واپس نہیں لی، میں نے یہی مچھلی اس سے خرید لی ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، بس اس کو دیا. اور حدیث شریف سنائی کچھ اس مضمون کی کہ جس چیز کی خود اپنے کو حاجت ہو اور جو دوسرے پر ایثار کر دے تو اس کی مغفرت ہے. مغفرت کا ہی غالب لکھا ہے. اب وہ مچھلی کی اس میں دیکھ لیں، مدینے کی مچھلی میں روایت، شاید کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. جس کو اپنی چیز کی حاجت ہے دوسرے کو دے دے. تو جو اپنی پسند کی چیز دوسرے کو دے دے اس کی مغفرت ہو جائے گی. جی مدین، بسم اللہ. یہ حکایت میں آپ کو وہ مدینے کی مچھلی سے پڑھ کے پیش کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ان کو بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، تلاش بسیار یعنی کافی ڈھونڈنے کے بعد مجھے ڈیڑھ درہم کی ایک مچھلی مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں مل گئی. میں نے اسے بھون کر خدمت سراپا سخاوت میں پیش کر دی. اتنے میں سائل آ گیا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نافع یہ مچھلی سائل کو دے دو. میں نے عرض کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بڑی خواہش تھی اس لیے کوشش کر کے یہ مدینے کی مچھلی میں نے خریدی ہے, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تناول فرما لیجئے, میں اس مچھلی کی قیمت سائل کو دے دیتا ہوں. فرمایا نہیں, تم یہ مچھلی ہی اس کو دے دو. چنانچہ میں نے وہ مدینے کی مچھلی سائل کو دے دی اور پھر پیچھے جا کر اسے خرید لی اور آ کر حاضر کر دی. ارشاد فرمایا یہ مچھلی اسی سائل کو دے دو اور جو قیمت اس کو ادا کی ہے وہ بھی اسی کے پاس رہنے دو. میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے, اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ مدینے کے مچھلی رسالہ بہت دلچسپ ہے, بہت معلوماتی ہے. کس کس نے پڑھا ہے؟ یا اللہ اکثریت نے نہیں پڑھا ایسا لگتا ہے, ہاتھ اٹھے لیکن کم ہے. کیا ہوگا یہ چھوٹا سا رسالہ دلچسپ ہے کہ نام بھی آپ کی دلچسپی کے لیے مدینے کی مچھلی رکھا ہے. میں کوشش کرتا ہوں میں نام ایسا ہو کہ وہ تھوڑا منہ میں پانی آ جائے کہ پکڑ لے رہے, کہ مطلب وہ سنسنی ہو وہ تجسس وغیرہ میں کیا ہے وہ پڑھ لیں. اب یہ کہ یہ تو ہدیہ بھی میرے کو 7-8 روپیہ ہوگا, زیادہ ہوگا بھی نہیں. اس میں تو رسالہ میں ایک ہیڈنگ یہ ہے اوپر, ایثار کا ثواب مفت لوٹنے کے نسخے. سبحان اللہ, یہ مفت سے مرادیاں بہت سستے کہ مچھلی مفت نہیں تھی. اچھا مفت کے پھر الگ الگ, جیسے اس گریل سے ہٹ جانا, گریل سے ہٹ جانا ویسے مفت ہے لیکن اگر اپنے یہاں رکھے نا کہ بھائی جو 10 روپے دے گا وہ گریل پر بیٹھے گا تو شاید آ جائیں گے. کہ بھائی بھاگنا نہیں پڑے گا آپ کو, اطمینان سے وطر پڑھ لو, سب کچھ پڑھ لو, وہ ادھر سے جو 10 روپے دے اس کو ٹوکن ملے گا اور وہ جائے گا مسجد کے چندے میں مثال کے طور پہ, تاکہ وہ کڑ کڑ بھی نہ ہو. تو یہ دے دیں گے 10 روپے گریل پر بیٹھنے والے, شاید وہ 150 روپے بھی دے دیں گے جو پیسے والے ہوں گے کہ چلو ٹھاٹ سے جائیں گے آخر میں اور یوں فلانتے ہوئے گریل پر آ کر بیٹھ جائیں گے. تو یوں یہ ایثار وہی ہوتا ہے جو نفس پر گرا گزرے. اب میرے کو اس چیز کی حاجت ہی نہیں, پینا نہیں, میں نے پھینکنے جانا اور جا رہا تھا میں نے ایثار کر دیا تو ایثار بڑی ہوا, پھینکنے کا دھکا بچا میرے کو مثال کے طور پہ. تو جس کی خواہش ہو, خواہش ہو, حاجت ہو مگر دوسرے کو ترجیح دے تو ایثار ہے. ایثار کا ثواب بے حساب جنت. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں, اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی اللہ علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا اے موسیٰ کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ ایثار کرے اور میں بروز قیامت اس سے حساب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں. اس کا مقام جنت ہے, وہ جہاں بھی چاہے رہے. دیکھیں کتنا پیارا رسالہ ہے نا, اس کو لینے پڑھنے اور تقسیم کرنے کی نیت کریں. بلکہ یہ جو جمعہ کی نمازیں پڑھاتے ہیں نا, وہ اگر کبھی کسی دن جمعہ میں اگر اس رسالے سے بیان کر لینا واپ مقتدی بولیں گے امام صاحب یہ مواد دے کہاں, ایسا دلچسپ اور آپ مطلب کئیوں کے لیے نیا مواد ہے. رمضان میں تو جمعے کو اپنے رسالے پڑھاتے تھے ان کو اماموں کو, اب آج اپنی کون سنے گا؟ اس جمعے کو تو ظاہر ہے جشن ولادت ہے, یہ جھنڈے لہرا رہے ہوں گے امام صاحب, قوم جھنڈے دکھا رہے ہیں جلوس میں جانا جلدی کرو. چلو ربیع النور شریف کے پورے مہینے میں ایک بار جمعے میں یہ رسالہ, چلو ایک امام صاحب خطیب صاحب, دوسرے خطیب صاحب, تین چار جہاں بھی خطیب ہے, پانچ ہوئے ہوئے چھ ابھی بھی خطیب بنی ہے, اچھا خطیب اور مبلغ آپ ہیں, یہ متولی ہے, اچھا خطیب پر روپ چڑھنا ہے, چلو ٹھیک ہے, نہیں آپ خطیب سے یہ پڑھوائیں گے, روپ سے نہیں ریکویسٹ انشاءاللہ. اور کوئی خطیب صاحب آئی بھی خطیب بنی ہے, واہ بھائی آئی بھی شریف جمعہ تو مبارک ہے, مگر زیادہ عرصہ ہو تو حفظ حاضر میں سب کمزور ہے, نہیں بارہویں شریف جمعہ تو مبارک ہے نا بابا, اس کا جو اگلا بار اگلا جمعہ ہے نا انشاءاللہ اس میں پیچھے بھی کوئی خطبہ پیچھے خطبہ ہے, آپ خطیب ہیں سبحان اللہ, آپ بھی خطیب ہیں, اب مجاور ہیں, اچھا مجاور پلس خطیب, مدینہ مدینہ, ہاں بھائی خطیب ماشاء اللہ کچھ ہے خطیب پیچھے, یہ وہاں بھی ہوں گے پاپا جو ہمارے ابھی بہن والے ہیں نا, وہاں بھی خطیب صاحبان, وہاں تو خصوصیت کے ساتھ لائے گئے ہوں گے خطیب صاحبان, یہ بھی انشاءاللہ مدینے کی مچھلی خطیب صاحبان کو پہنچائے, جو خطیب نہیں ہے اور ذرا وہ ایسے مقتدی ہے کہ جن کی بات سنی جاتی ہے خطیبوں کے پاس, تو وہ پیش کریں حضرت کو تحفے میں, کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ بیان آپ کر دیں ماشاءاللہ, مزے خطیب بنی ہوئی ان گروہ نہیں بےچاروں سوچکا نہیں پڑتا ہاتھ, خطیب جو جمعہ پڑھاتے ہیں اس کو ہمارے خطیب بولتے ہیں آج کل, تو وہ جو جمعہ پڑھاتے ہیں وہ انشاءاللہ مدینے کی مچھلی رسالے سے اس جمعے کو نہیں اس کے بعد والے جمعے کو بیان فرمائیں, اس جمعے کو بھی بیان کرنے کی اجازت ہے لیکن شاید اس جمعے کو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی موضوع تیار ہو پہلے سے جشن ولادت کے تعلق سے. بابا یکم فروری بھی ہوگی, یہ 19 ربیع الاول یکم فروری کا جمعہ پڑے گا سبحان اللہ, ہاں دنیا میں جہاں بھی چھٹی ہو یا نہ ہو لیکن خطیبوں کی تو وہ ڈیوٹی ہوئی جمعہ پڑھانے کی, ان کو چھٹی سے کیا ہے, اور نمازوں کی تعداد بڑھ جاتی ہوگی اگر چھٹی ہے تو, وہاں بھی یکم فروری چھٹی نہیں ہوتی بابا, چھٹی نہیں ہوتی, یہ یعنی 12 ربیع النور کے بعد والی یکم ربیع فروری ہے, جی جی 19 ربیع الاول یکم فروری, اچھا 19 ربیع الاول, ہاں کوئی خاص ایسا ہے مخصوص کوئی نہیں بابا, وہ تاریخ بتا دی تاکہ سب کو تاریخ کا پتا چلے کہ اس جمعے کو ہم نے یہ کام کرنا ہے, اچھا اچھا جمعہ کم یاد رہے گا یکم فروری زیادہ یاد رہے گی, کیا بات ہے, چلو بھائی ایسا بھی ہوتا ہے, سارے سال کے جمعوں کی تاریخیں یاد کر لیں, صلوا علی الحبیب مدینہ, تجھے اس مہینے کا صدقہ الہی, تجھے اس مہینے کا صدقہ الہی, مدینے کی مچھلی کا صدقہ الہی, دے ایثار کا مجھ کو جذبہ الہی, دے ایثار کا مجھ کو جذبہ الہی, دے ایثار کا مجھ کو جذبہ الہی, دے ایثار کا مجھ کو جذبہ الہی, ایثار کے بارے میں جو آپ نے فرمایا جی, تو کیا ایثار کے بارے میں تو نعت خواں اگر کسی کو نعت پڑھنے کا بہت ہے دل ہو رہا ہے کہ میں آج میں پڑھوں گا، تو کیا وہ بھی اپنے دوسرے اسلام بھائی نعت خواں کو حصار کر سکتا ہے؟ یہاں دارال افتاء کے اسلام بھائی روشنی ڈالیں گے، کیونکہ اس میں نا کہ لا اسارہ فی القربات، اصل میں نیکیوں کے حوالے سے نا بابا جو سوال یہی کرنا تھا پہلے اسلام بھائی نے، جو کہ میں نے اشارہ کرتے ہوئے کسی دوسرے کو کہہ دیا کہ آپ جواب دیں، ایک تو یہ اشارہ وہ بھی نیکی تھی، اور اگر درست ان کو یاد ہوتا بیان کر دیتے چنگے سے، ایک یہ کہ مساجد میں بھی جاتے ہیں پہلی صف میں کھڑا ہے پیچھے آنے والے کو آگے بلا لینا، تو اس طرح کے کئی اور معاملات جو نیکی والے ہیں، تو کیا ان میں بھی اشارے ہیں؟ وہی نہیں، عبادت میں اشار نہیں ہے انہیں، جیسے کہ پہلی صف میں آپ کو جگہ ملی ہے، اب آپ نے کسی اور کو یوں سوچ کر کہ میں ہٹ جاتا ہوں آپ پہلی صف میں آ جائیے، تو اس اشار کی اجازت نہیں ہے. البتہ اگر کوئی عالم ہے اور اس کو آپ نے عالم دین کو اگر عرض کیا کہ حضور آپ پہلی صف میں آ جائیں میں پیچھا جاؤں، یہ جائز ہے، لیکن نارمل آدمی کو مطلب اپنی پہلی صف چھوڑ کے اس کو اپنی جگہ دے دینے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ فقہ کا ایک جزئی ہے، لا اشارہ فی القربات، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے جو کام ہیں ان میں اشارہ نہیں ہے، تو اسی لیے وہ جواب دینا بھی ایک قرب الہی پانے کا ذریعہ تھا جبکہ اچھی نیت تھی. اب اشارہ کر دیا کہ تم وہ جواب دے دے، تو وہ اس اشارہ کی بھی اجازت نہ تھی، لیکن وہ ان کو تو جواب پورا یاد ہی نہیں تھا نا، اس وقت ہو سکتا ہے یاد ہو گیا ہو، اب بھول گئے بےچارے، تو جواب یہ جو دیے نا ہم یاد کب رہیں گے کہ جب ہم اس پر عمل کریں گے، یاد آ جائے نا. اب جیسے کہ آج مجھے صبح جب میں سونے لگا مجھے سخت ٹھنڈی لگنے لگی، تو مجھے یاد آ گیا تو میں نے یہی پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ آج کتنی سخت سردی ہے یا اللہ مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا، تو اب یہ یاد آ گیا. ٹھیک ہے نا، تو اگر جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ یاد آتا رہے گا، تو یوں ہی اپنے کو یاد بھی ہو جائے گا، عادت ہو جائے گی. تو جب سخت سردی ہو، ابھی اس وقت میں پڑھوں تو اس کا موقع نہیں ہے کہ مجھے سردی نہیں لگ رہی اس وقت، اگر لگ رہی ہے مگر یہ موسم کی سردی کے ساتھ یہ روایت ہے. اب بخار میں کسی کو ٹھنڈ چڑھی تو وہ آج سخت سردی والی بات تھی تو اس کو سردی لگ رہی ہے، تو اس لیے اپنی مرضی سے اس حدیث کی ہم شرح نہیں کریں گے کہ چونکہ بخار آ گیا بہت سردی لگ رہی ہے تو یہ پڑھ لوں، تو اس کا اگر ویسے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ یا اللہ مجھے سخت سردی لگ رہی ہے مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا، تو یہ بالکل جائز اور بہت اچھا موقع ہے کہ جہنم یاد کرے. یعنی کہ یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں مطلب ہے کہ فکر آخرت کا راستہ نکالا جا سکتا ہے، تو یہ ایک فکر آخرت کا راستہ نکلا، بخار چڑھ گیا، تپش آ گئی کہ یا اللہ مجھے بہت تپش چڑھ گئی ہے مجھے جہنم کی تپش سے بچا لے، تو یہ جائز ہے بلکہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس حدیث کے تحت اس کو نہ لے، اس حدیث کی فضیلت اس پر وارد نہ کرے اپنی مرضی سے. ہاں اگر محدثین نے لکھا اور یہ کنفرم پڑھا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ سب مجھے نہیں پتا نہ اس کی شرح پڑھی ہے کہیں. یہ البدور السافرہ میں جس کا ترجمہ چھپا ہے، یہ اپنے نام بھول گیا، علمیہ نے نہیں چھاپا اور مکتبہ نے چھاپا کسی نے، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خاتم المحدثین کہلاتے ہیں، بہت بڑے محدث، زبردست عالم، اور میرے آقا حضرت نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 75 بار انہوں نے بیداری میں سرکار کی زیارت کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حالانکہ کوئی 400 سال پرانے بزرگ ہیں، صحابی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعی بھی نہیں ہے، اس بات کے متاخرین میں سے ہیں. تو انہوں نے یہ روایت البدور السافرہ میں نقل کی ہے، عربی ہے وہ، اس کے ترجمے اردو کے ترجمے میں یہ روایت ہے، مطلب نام ذہن سے نکلے، میرے پاس ہے کتاب اردو، بہت پیاری کتاب ہے، علمیہ بہت مصروف ہے ہماری مجلس نے اس کا ترجمہ کرے نا تو پھر اس میں تو مدینہ کا بارہ چاند لگ جائے تخریج اور اسی ہو جائے مدینہ مدینہ بہت پیاری کتاب ہے یاد رہا تو میں انشاءاللہ مشورہ پیش کروں گا ان کو کہ اس کو بھی اپنے اس میں لسٹ میں شامل کر لیں آج نہیں تو کل دو چار سال کے بعد جب بھی باری ہے تو اس کا ترجمہ ایک اچھے اسلوب کے ساتھ ہو جائے گا نا اپنے طریقے سے مدینہ مدینہ ہو جائے گا مبلغین کے لیے بہت کام کی ہے شاید کسی کے پاس ہو مگر اب نام مجھے یاد نہیں ہے کوئی لقمہ نہیں دے رہا اس کا مطلب گڑبڑ ہے اور توجہ نہیں ہے آگے بولی ہے باپا بریڈفورڈ جامعۃ بریڈفورڈ یو کے بلال فیضان عطار مسجد میں بھی انشاءاللہ ترکیب ہوگی اس جو ایثار مدینے کے مچھلی سے بیان سبحان اللہ بارک اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ ابھی ہم مدینے کی مچھلی کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ وہ دن بھی عطا فرمائے کہ سفر مدینہ ہو اور باپا ہو اور مدینے کی مچھلی بھی کھائیں میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ پڑھا تھا مصرا یہ کچھ اور بولنے لگے تھے تو مگر میرے منہ سے یہ نکلا مدینے کی مچھلی کھلا یا الہی امین پاپا مچھلیاں ہمارے پاس بھی رکھی ہوئی ہیں یہاں پر لیکن مدینے کی نہیں ہے آج تو انشاءاللہ مچھلی مچھلی ہوگی فکر مت کرو نہیں پاپا مطلب مچھلی کا ذکر سننے کی اجازت ہے خریدنے کی جیب سب کو اجازت دے ضروری نہیں ہے آج انشاءاللہ ہم مچھلی کے متعلق امیر سنے تو سنیں گے اور یہ مچھلی سو فیضان مچھلی آج ہوگا انشاءاللہ یہ اللہ کی نعمت ہے آئے سبزیوں کے بارے میں پھلوں کے بارے میں مختلف نعمتوں کے بارے میں سنتے آئے آج مچھلی کے بارے میں سنیں گے مجھے ڈائری کی ڈبی ہے مچھلی کہے نام کہ مچھلیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ میلوں لمبی تو شاید غلط نہ ہو اتنی بڑی بڑی مچھلیاں اور اتنی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں کہ وہ دوربین سے بھی نظر نہ آئے شاید طرح طرح کی یہ مخلوق ہے دریا میں جو مخلوق ہے نا وہ زمینی مخلوق سے بہت زیادہ ہے اس میں مچھلی بھی شامل ہے یہ کسی کو پتا ہے کون کون سی مچھلی کھانا حلال ہے کس کس کو پتا ہے تو مچھلی کو ذبح کرنے کا طریقہ کو جانتا ہے مچھلی کیا پڑھ کے ذبح کرنی چاہیے یہ دو بہت عام سوال آ گئے نا ایک تو یہ کہ کون کون سی مچھلی کھانا جائز ہے دوسرا یہ کہ مچھلی کو حلال کرنے کا طریقہ کیا بکرا تو ہے نہیں کہ یہاں سے اپنے بکرے کو ذبح کرتا ہے مچھلی یہاں سے ذبح ہوگی پیچھے سے ہوگی یا کہاں سے ہوگی کیا پڑھیں گے بپا اگر مدری چینل کے ناظرین بتا دیں آپ کو ان کو بھی اجازت ایس ایم ایس کر دیں گے چھری دم کے پاس چلے گی یا سر کی چونچ سے چلے گی یا وہیں جس طرح بکرے کو ذبح کرتے ہیں کہاں سے چلانا ضروری ہو پاپا چار پانچ ہیں یہاں پر بھی اگر ضروری ہے تو کہاں سے زیادہ نہیں ہے لگتا ہے اتنی معلومات نہیں ہے ان کو مچھلی کھانا تو آتا ہوگا نا کھانا بھی نہیں آتا مچھلی دیکھی تو ہوگی نا مچھلی ویسے کھانا آتا ہے یا دوسری سے کھانا آتی ہے ہم کو بس اور کھائیں نکلیں جو بھی کریں بچ جاتا ہے ہمارے وہاں مچھلی جس طرح کھائی جاتی ہے تو اس میں بہت سارا رہ جاتا ہے جی بتائیے کون بتائے گا کیا پڑھنا ضروری ہے اور ذبح دم کی طرف سے کرنا اس کو ضروری یا کہاں سے مطلب پہلے تو وہ کون کون سی مچھلی آپ نے پوچھا کہ کون کون سی مچھلی کھانا جائز ہے ہاں یہ بھی ہے پاپا یہ زمزم نگر والے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سبحان اللہ اور پتہ نہیں یہ کہاں سے بتائیں گے مچھلی کہاں سے ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی چلیے کون بتائے گا یہ تو بہت سارے بتا رہے ہیں آپ بتائیں گے بتائیے چلیے پلہ مچھلی اور رو مچھلی کھانا حلال ہے ایک منٹ مائک مائک کو دیں اوکے پلہ مچھی اور رف مچھی کھانا حلال ہے. پلہ مچھلی پنجاب میں تو نہیں ہوتی. جی جی اچھا پلہ اور رو جائز ہے, اس کے علاوہ کوئی جائز ہے کہ نہیں پتا نہیں آپ کو. اچھا بھائی آپ کو نہیں یہ تو بول لیں گے یار, آپ بول لیں گے مجھے پتا تھا. اطلاع کالی ہٹا دیں گے اور یہ کچھ اور کر ڈالیں گے, ان کو بولنے دیا جائے. ان کو سمجھا لے دو نیر. ہاں کون بتائے گا بھائی؟ آپ بتائیں گے. اورنج جو اوپر تیرے, جو اوپر نہ تیرے اندر تیرے, تو یہ بطخ کا ہے بگلوں کا نہیں, کہا جائیں گے تو اوپر تیرتے اندر جاتے نہیں بےچارے. انہوں نے کہا انہوں نے بھی تیرتی, آپ نے دیکھا ہے بھینس بھینس بھی میرا تیرتی ہے نا, یہ بھی اوپر ہی تیرتی ہے, اندر تو خالی ڈبکی لگا دی پھر آ جاتی ہے. دریائے گھوڑا, دریائے سانپ. ہاں بھائی آپ بتائیے. چلیے اچھا ہلال ہے نا, ہلال تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. چلیے ہاں ہلال کی بات ہو رہی ہے, گرل فرینڈ والی ہلال, باقی اچھا وہی کھا سکتے ہیں. اب گرل فرینڈ کیسے ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, کیسے پتا چلے گا؟ وہ ہوتے ہیں جو چلے بھائی. اور کوئی آپ فرمائیے. یہ آ گیا ہلال, چلو بھائی مچھلیاں ساری حلال ہیں, بڑا فراخ دل ہے آپ کا. چلو بھائی ساری حلال. یہ پوچھ لیتے ہیں بابا, یہ پوچھ لیتے ہیں انہوں نے جو جواب دیا کہ مچھلیاں ساری حلال ہیں, جھینگے کا کیا بنے گا, کیکڑے کا کیا بنے گا؟ یہ مچھلیاں ساری حلال ہیں, ان کے اس جواب سے کس کا اتفاق ہے؟ مربوط میں اس طرف ہوتا آپ کے, خاص کر وہ کوٹری کی طرف نہیں, جام شورو پلیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی. جی اچھا انہوں نے جو کہا ہمارے بابا جی نے کہ وہ کہ جس کے گلفرے ہوں, یہی نا گلفرے جس کے ہوں وہ حلال ہے, جس کے گلفرے ہوں وہ حلال ہے, باقی مچھلی جو بھی ہو اس کو جائز نہیں ہے. اس سے کون, ان سے کون اتفاق کرتا ہے؟ اچھا یہ انہوں نے جواب ابھی کہا تھا, ان سے ان کا بھی ووٹ لینے ہیں جو اطلاق والا. اطلاق والا ڈی جی نا ووٹ یہ پڑھیا ہوں نا, اطلاق ہوں گے علی بٹ میں تو مسئلہ دیکھوں نا ویراٹ نے کہ اطلاق جو چھوئی نا جن کے چنے تھے نا ان کے مسئلوں خبر ہوئے. جی آپ بتا دے چلیں. اندر والے تو خیر علماء ہیں اس میں اکثر جانتے ہوں گے. چھلکے والی مچھلی حلال ہے تو بغیر چھلکے کی بھی آتی ہے بغیر چمڑے کی مچھلی؟ اس کا تو بابا بعد میں پوچھیں گے نا کہ مچھلی کی کھال کا کیا ہو, اس کا استعمال کیا ذبح کرنے کا طریقہ بھی نہیں بتایا ابھی. اچھا پہلے ابھی مچھلی چل رہی ہے ٹھیک ہے, چلو یہ ہو گیا. پاپا سے لیں گے کیا مچھلی کے متعلق کسوٹی؟ اب یہ بتائیے کہ مچھلی حلال کرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ مچھلی حلال کرنے کا طریقہ جی آپ بتا دیں چلیں. نہیں آپ پڑھیں گے بسم اللہ خالی پڑھیں گے یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے؟ آپ بتا دیں. مچھلی مچھلی بغیر ذبح کی حلال ہو جاتی ہے؟ اچھا کٹ جاتی ہے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے اس کے اوپر بیٹے مر جائے گی آپ بتا دیں چلیں. آجی جی آپ بتائیے. اللہ اکبر کے کر حلال کریں گے, کیسے کریں گے؟ باپا نے جو پوچھا تھا گردن کی طرف سے کریں گے دم کی طرف سے کریں گے؟ بیچ سے کاٹتے ہیں وہ, بیچ سے جو کاٹتے ہیں وہ کریں گے, درمیان سے کاٹیں گے ٹھیک ہے. جی بابا وہ گلفرے والا جو آپ کہہ رہے تھے آپ کیا خیال ہے اب آپ نے مسئلہ بتا دیں جی ہاں بابا گلفرے ہو جائیں گی بجلیاں چلی جاتی ہیں وہ ہو جائے کیا ادھر کاٹنے کو پڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو خود بخود جو مر جائے گی وہ حلال ہو گئی گلفرے ہونے چاہیے چلے پھر باپا کی طرف چلتے ہیں باپا آپ ارشاد فرمائی کیا اب مدنی چلنے کے ناظرین بہت سارے سوال جواب سے یہ ناظرین بھی توجہ فرمائے کہ یہ ہمارے مطلب ہے کہ وہ ہے کہ جو بےچارے مدنی ماحول میں آنا جانا ہے جن کا ان کی معلومات کا یہ حال ہے تو جو بالکل ہی دین سے دور دینی مدنی ماحول سے دور ہوتے ہیں نہ علماء سے رابطہ ہے نہ مطالعہ ہے وہ پتہ نہیں ان کی معلومات کا کیا ہوتا ہوگا یہ کنفیوز ہیں ابھی ایک نے اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنے کا بولا نا تو پھر یہ کہ ٹانگ کون سی رکھنی چاہیے تو یہ ٹانگ بھی رکھ دیتے تو بھروسہ نہیں ہے ان کی یہ توجہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیچاری پانی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہتی ذبح کی نوبت ہی کے آتی میری ہمیں ملتی مری ہوئی مچھلیاں ہیں تو ذبح کریں گے کیا مچھلیاں تو ملتی ہیں بازار میں کون سی زندہ ملتی ہے مری ہوئی تو ملتی ہے تو ذبح کیسے کریں گے اس کو تو علم کے ساتھ ساتھ سمجھ میں بھی ہمارے کچھ کمی ہے اس کی بھی ضرورت ہے اس کے لیے مدنی قافلوں میں مدنی انعامات پر بھرپور عمل ہوگا تو انشاءاللہ عقل بھی آ جائے گی ہم لوگوں کو تو جس پر مچھلی کا اطلاق ہو دریا کا وہ جانور اطلاق بنے جس کو مچھلی کہا جا سکے جس کو مچھلی کہا جائے کہ یہ ہے مچھلی تو اب گلفڑے ہوں یا نہ ہوں وہ حلال ہے ہر مچھلی دریا کی حلال ہے جس کو مچھلی کہا جائے گا جس کو مچھلی کہا جائے وہ حلال ہے ہلال نہیں ہے حلال اچھا اب ایک مچھلی ایسی ہے کہ جو حرام ہوتی ہے یہ اب آتی نہیں یہ وقت ایسا ہے کہ مچھلی کی ایک صورت ایسی ہے کہ اس صورت میں مچھلی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے اب کون بتائے گا اچھا اب بھی بتائیں گے اور راہو اور یہ اس کے علاوہ کیا یہ اب بتا چکے بھائی جوش میں آ گئے یہ جو جوش میں اس کو نہیں پوچھیں گے اسی لیے آپ جوش میں تو آپ کو نہیں پوچھنا آپ صحیح بتا دیں گے تھوڑا ہم کو ایسوں کو بتائیں نا آپ بتائیے چلیے ویل مچھلی حرام مر گئے بھائی چلو بھائی جب آپ نے ویل مچھلی بولا اس کا مطلب ہے تو مچھلی جس کو مچھلی کہا جائے وہ حلال ہے میں نے یہ آپ کو مسئلہ کیا چلے ہمت تو کی ماشاء اللہ چلیے جی آپ پانی میں مر گئی تو حرام ہے جی پانی میں مر گئی تو حرام ہے پانچ پانی میں مر گئی تو حرام نہیں نہیں یہ بھی نہیں ہے چلیے بھائی پانی میں مر گئی وہ حرام کا ایک ہوگی دوا ڈالی کیمیکل ڈالا اندر مر گئی تو اس کا کچھ علامت ہے کہ یہ نیم چلو بتائیے آپ بتائیے پھر میں عرض کروں گا غلط ہوگی تو دار الافتاء اہل سنت موجود ہے اس کی ایک علامت ہے یہ یوں سمجھے کہ ہمیں ایک ہنٹس ملی ہے جواب تک پہنچنے کا ایک راستہ ملا ہے جی شارک مچھلی نہیں مچھلی آپ نے کہا شارک مچھلی تو یہ ہے تو مچھلی تو یہ تو بھول جائیں کہ مچھلی ہر مچھلی حلال ہے جس کو مچھلی بولا جائے گا اب وہ چاہے ویل ہو شارک ہو مگرا مچھلی ہو گلفڑے ہو نہ ہو مچھلی حلال یہ اپنا تے ہے ٹھیک ہے نا اب کون سی مچھلی کی ایسی کیا صورت ہے کہ یہ مچھلی حرام ہو جاتی ہے آپ بتا دو گے آپ بتائیے یہ بھی بتا دیں گے آپ بتا دیں گے جی یہ بتا رہے پتہ نہیں ذاکرے والے ہیں تو بتا دیں یہ ماشاءاللہ جو مچھلی پانی کے اندر مر کر قدرتی یعنی طبعی طور پر مر کر الٹی تیر جائے وہ حرام ہو گئی. اگر مچھلی کا کوئی نے ایسا کیمیکل ڈالا پانی میں اور اس کی وجہ سے مچھلیاں مر گئی تو وہ حلال ہے. البتہ کیمیکل ڈالنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس طرح کا کیمیکل ڈالنے سے اور کوئی ایسا اس طرح کا بم بھی آتا ہے, سنا ہے پڑھا ہے کہیں میں نے کہ یہ بھی پھوڑا جاتا ہے پانی میں تو اس سے بھی مچھلیاں مرتی ہیں. تو اس کا علماء نے اس نے منع فرمایا کہ اس کی وجہ سے صرف مچھلیاں نہیں مریں گی, بعض اور بے ضرر جانور جو نقصان نہیں پہنچاتے وہ بھی بےچارے مارے جائیں گے. تو اس لیے اس کی اجازت نہیں دی علماء نے. یہ اپنے جو مبارک پور شریف میں سیمینار ہوتا ہے فقہی سیمینار, اس میں ایک بار یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا اور یہ طے ہوا تھا کہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس طرح مچھلیاں مارے پانی کے اندر, ورنہ مچھلیاں ہمارا حلال ہے. وہ فیل جو ہے اس کی اجازت نہیں دی کہ بے ضرر جانور دوسرے مارے جائیں گے اس میں. تو بے ضرر جانور کو مارنے کی بلا ضرورت اجازت نہیں. حصول نفع یا دفع ضرر کے لیے مار سکتے ہیں کوئی سا بھی جانور, لیکن یہاں تو وہ انہوں نے اجازت نہیں دی. بہرحال بپا کچھ مدنی چینل کے ناظرین نے بتا دیا تھا جواب. اچھا درست جی بپا ماشاء اللہ مرحبا. تو الٹی تیر جائے گی مچھلی پلٹ جائے گی, درست جواب یہ ہمارے سائیں بھائی نے دیا. اور دوسرا درست جواب آپ نے دیا تھا, اور کس کس نے درست جواب دیا تھا؟ سو فیصد ہی ساری مچھلی حلال ہے, یہ انہوں نے درست ہی جواب دیا تھا. وہ تو ایک صورت ہے وہ پلٹ کر. چلو آپ بھی کھڑے رہے, اور آپ نے جی درست جواب سجاد نے, اور کس نے درست دیا تھا؟ نہیں دے نہیں پائے تھے, آپ کا جواب درست نہیں تھا. آپ نے وہ رو اور اس دو مچھلیاں آپ کو پسند ہے پلہ رو اس کو بچا لیا, باقی ہماری پسند کا کوئی خیال نہیں رکھا آپ نے. نہیں اور کس کس نے جواب درست دیا؟ نہیں یہ میرا گھر یہی ہے, چار ہیں درست. نگران پاک دیا ہے یہ چاروں کو جشن ولادت کے امامہ اور سوٹ پیس نگران پاک کے دستے مبارک سے. اب یہ کہ اب کچھ آپ بھی دے دینا میرے کو, ایسا نہیں کرنا میں تو بلا مشروط دے رہا ہوں, اب آپ کچھ دے دینا میرے کو. بابا یو کے والوں نے بھی بازوں نے صحیح جواب دے دیے, خیبر پختونخوا والوں نے بھی دے دیے, ان کو تو مل رہا ہے, ان کا کیا کرے؟ تو تصور میں چلو وہ بھی لے لیں. بابا جھینگا رہ گیا, آؤ ابھی آتے جھینگے پر. چلو مچھلی کے خواص بیان کرنے دے, چلو وہ بھی انشاءاللہ. میرے کو لگتا ہے کہ مچھلی کے اگر فوائد کسی نے سنے نا تو اگر نہیں کھاتے ہوئے تو کھانا شاید شروع کر دیں گے, مگر غریبوں کو اجازت نہیں ہے بےچارے. وہ 500, 700, 800 روپے کلو مچھلی ہوتی ہوگی. بابا یہ ایک اسلام ہے تو 12 ماہ کے سفر میں ہی ہے. سجاد چل رہے ہو 12 ماہ تو 25 کر دیں گے اس میں کیا ہے؟ نہیں کچھ دینا ہے, وہ تو پہلے سے ہے 12 ماہ تو آپ کے پاس نہیں ہے. طالب علم میں ہے نا, دور حدیث میں پانچویں میں کام سامنے یہ خامے سامنے اپنے سیرا مدینہ ملتان وہاں پڑھتے ہیں, یہاں آ گئے مدینہ. اچھا نہیں یہ تو نہیں دے سکتے اس لیے کہ 12 ماہ بےچارے دے رہے ہیں, درس نظامی چل رہا ہے ان کا ان کو نہیں, مگر یہ شرط نہیں ہے. میں نے بولا بلا مشروط, میں بلا مشروط دے رہا ہوں ان کے درست جواب پر. اور اب یہ اپنی خوشی سے میری جھولی میں ڈال لیں, یہ جھولی قافلوں کے تعلق سے تنگ نہیں ہے, بھرتی نہیں ہے, وسیع ہے, جتنے قافلے ڈالو گے سما جائیں گے انشاءاللہ. پھر تم تو وقف مدینہ لگتے ہو میرے کو تو سبحان اللہ جذبہ ہے ماشاء اللہ. ہاں یہ وقف مدینہ والا ہے انشاءاللہ, اللہ جذبہ سلامت رکھے آپ کا اور استقامت بخشے. اب یہ کہ وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں, کل منقلب ہوتا رہتا ہے. اے باؤنڈ نہ کرو یار بلا مشروط بننے میں, ڈی دیو آنے ریکویسٹ کرو, ریکویسٹ کچھ کچھ میری جھولی میں. بابا انشاءاللہ دیکھو وقف مدینہ تو آ گیا جھولی میں ایک. انشاءاللہ ہر ماہ تین دن اور ہر بارہ ماہ میں انشاءاللہ تیس دن. تیس دن انشاءاللہ. مرحبا بابا آپ یہاں ترغیب دلا رہے مدنی چینل پر قافلوں کے ایس ایم ایس آنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ تیس دن کا بھی یو کے سے ایک ایس ایم ایس آ گیا ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بیٹے آپ کیا دوگے؟ بابا میں ہر ماہ تین دن جاؤں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا اور جھوٹا وعدہ نہیں کروں گا. تو وہ دوسروں نے جھوٹے وعدے کیے گے, یہ تو نہیں کر لیتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ سمجھاتا رہتا ہوں تو ہاتھوں میں کمی آ گئی ہے. ہاں تو آپ ایسا کرو کہ وہ سچا وعدہ کر دو. چلو ٹھیک ہے, آپ کو اجازت ہے سچا وعدہ کرنے کی؟ اس کے علاوہ وہ تو آپ نے کل بھی پرسوں کہا تھا, کل تو آپ نظر نہیں آئے تھے. تین دن سے زیادہ نہیں دے سکتے. چلو درس فیضان سنت کا دے سکتے ہیں. فیضان سنت کا درس بابا ممباسا کینیا والے بھی آ گئے ہمارے ساتھ. سنتے درس میں بیٹھتے ہیں بابا یہ. اچھا درس سنیں گے آپ؟ جی بابا. ہاں اللہ کا ہی دورہ برا نیکی کی دعوت آپ کے یہاں ہوتا ہے؟ تو ہفتے میں ایک بار اللہ کا ہی دورہ برا نیکی کی دعوت, اس میں آپ شرکت کرنا انشاءاللہ. نہیں یہ سچا آدمی, اب یہ تو اس نے بول دیا پتھر کی لکیر. انشاءاللہ اب میری لاج رکھ لینا. یہ سبحان اللہ بارہ ماہ والے ہیں زندہ باد. پاپا یہ روزانہ روزانہ اللہ کا ہی دورہ بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. کورنگی کے ہیں؟ نہیں پاپا یہ سیرانی کابینہ کی. ماشاء اللہ. مزید آگے کیا کریں پاپا؟ سردار آباد سے چشتی کابینہ کی طرف سے یہ میسج موصول ہوا کہ 10-11-12 ربیع الاول کو کم از کم تین دن کے 726 اسلامی بھائی سفر کریں گے. سبحان اللہ. اور 30 دن اور 12 ماہ کے لیے 26 اسلامی بھائی سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. کیا وہ دو درس تو دے رہے ہیں, آج سے یہ نیت کر رہے ہیں کہ اب تین درس دیا کروں گا میں. تو یہ فارغ ہے بالکل. کیا ڈویژن سطح پہ مالیات کی ذمہ داری بابا؟ اور یہ روز کے دو درس دے رہے ہیں, روزانہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اور مالیات تاریخی واقعہ ہے. کتاب ہوتی تو دیتا میں ان کو یار, دینے کی کھن بھی نتا ہوں. اب کفریا کے لیے بات ہے آپ کے پاس؟ ہے, پڑھ بھی لی ہوگی میرا خیال ہے. پڑھی نہیں ہے, 40 صفحات باقی ہیں. اچھا پڑھنے میں میرے بھائی ہیں آپ یار, ایسا نہیں. اب چلو یہی فیس دے تو آپ پڑھیں گے اس کو. کتنے دن میں پڑھ لیں گے پوری؟ کل آپ سے 25 دن کی مولت. اچھا کل مولت. ارے آپ نے میرا خیال 7 دن کے اس میں لی تھی جوش میں آ کے, پھر 25 دن کروا کے گئے تھے, تاریخ بڑھا کے گئے تھے. میرے سے سچا آدمی ہے, احساس ہوا 7 دن کا بول دیا پڑھ تو نہیں سکوں گا. 25 دن کل دوبارہ آئے کروا کے گئے تھے. میں بہت خوش ہوا تھا میں آپ سے, مگر وہ بھول گیا تھا میں. ماشاء اللہ الحمد للہ. مالیات تھا فرسٹ, ماشاء اللہ ابھی تک سنا نہیں تھا. مالیات والے ماشاء اللہ ایسے ایکٹیو ہیں الحمدللہ. پاپا آج ہماری کورنگی کے بھی وہ اسلام بھائی آئے جو روزانہ اللہ کا دورہ کر رہے ہیں الحمدللہ. کتنے وہ کون کون آئے کورنگی والے, کورنگی لانڈی والے جو روزانہ اللہ کا دورہ کرتے ہیں؟ ہاتھ بھی اٹھائیں کھڑے ہو کر. 1 2 3 4 5 6 7 تقریباً بابا 11-12 اسلام بھائی کرا رہے ہیں. ان سب کو آج کی سحری کی دعوت. ہارون بھائی سبحان اللہ, روزہ رکھنے کی دعوت. روزہ رکھنا ہے سحری کر کے, اگر نہیں ہو سکے روزہ تو ٹھیک ہے سحری کر لیں. ان 12 کو مطلب خصوصی دعوت. ہارون بھائی آئے بابا. ماشاء اللہ مرحبا ہارون بھائی. تو اپنے یہ نیکی کی دعوت تو یہی چلاتے رہے بابا. ان کو یار ایک دے دو یار سوٹ بھی. سبحان اللہ جشن ولادت مدینہ اور منگوا مدینہ مدینہ مدینہ ہلال. محمود آ رہے ہیں آپ کے پاس, لے جاؤ اسے. سبحان اللہ. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah علیہ وسلم صلی اللہ تعالی. اب کیا وہ جھینگا یا جھینگا آ گیا ہمارے پاس؟ آ گیا جھینگا. جھینگا آ گیا. جی جی پاپا. یہ اب دیکھو مفتی علیہ کرام کیا فرماتے ہیں ہمارے اندر گریل کے باہر کے. یہ پاپا جھینگے. واہ چلو بھائی کون کون جھینگا حرام کہنے والے کتنے ہیں کہ حرام ہے؟ یعنی کس کے ذہن میں یہ ہے کہ جھینگا حرام ہے؟ میں پوچھ نہیں رہا زبان سے, یعنی حرام کی بات کس کس کو یہ نالج ہے معلومات ہے کہ جھینگا حرام ہے؟ کم ہے نا جھینگا پسند ہے آپ لوگوں کو. پنجاب والوں کو تو جھینگا تو مشکل وہاں تو نہیں ہوتا ہوگا. جھینگا تو سمندر میں, پنجاب میں سمندر تو ہے نہیں, اکثریت پنجاب کی شاید ہوگی. یہاں یہ سردار آباد والے بھی ہیں. جھینگا دیکھا بھی نہیں ہوگا پنجاب والوں نے, یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے سکوت کر رہے ہوں گے. جھینگا کس کس نے نہیں دیکھا پہلے وہ ہاتھ اٹھائیں. اکثریت میں دیکھا ہی نہیں جھینگا. اللہ رام کیا کہ اللہ جھینگے کا نام کس کس نے آج پہلی بار سنا؟ پہلی بار جھینگا پہلی بار سنا نام اس کا. یا بیٹا پیر کاجو یہ تو بات کہیے نہیں, بتا رہے نہیں سنی ہوں. اللہ جھینگے کا نام پہلی بار سنا, اب ان سے کیا آپ پہلیاں بجھائے ہیں؟ اچھا جنہوں نے اب جھینگا جھینگے کو نام سنا ہے جھینگا دیکھا ہے, اب اس میں سے سوال کرتا ہوں کہ حرام ہے یا حلال؟ حرام. حرام والے کتنے ہیں جس نے جھینگا دیکھا ہو؟ پیسے میں سایہ آج پہلی بار مدنی چینل پر دیکھا ہے. اچھا اب جھینگا پنجاب میں ہوتا نہیں ہے میرا خیال, صرف یہاں ہوتا ہے اپنے جہاں سمندر ہوتا وہاں جھینگا ہوتا ہے, ندیوں میں دریاؤں میں شاید نہیں ہوتا شاید. اچھا یہ حرام والے, تو حلال والے کتنے؟ چلیے یہ حرام والے, یہ حلال والے زیادہ ہیں. میں تو جھینگا, اچھا میں نے یہ بتایا تھا کہ جس پر مچھلی کا اطلاق ہو, جس کو مچھلی بولا جا سکے وہ حلال ہے, دریا کا جانور. اب آپ یہ سوچ سمجھ کر بتائیں کہ جھینگا حرام کس کس کے نزدیک ہے؟ آپ میں سے کس کس کو ہاتھ بڑھ گئے کچھ شاید؟ ہاں مطلب آپ کو حرام کا ایک ذہن بنا. چلیے حلال والے, حلال والوں کا ہاتھ کم ہو گیا, ان کو یاد آ گیا کہ مچھلی کے علاوہ دریا کا ہر جانور حرام ہے. اچھا اندر بھی ہاتھ اٹھانے کے چکر میں جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ نہیں آپ ہی کے پاس جواب ہے, ان کے پاس ہے بھی لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے. میں ان کو پوچھنا نہیں چاہیے, خود بخود اٹھائیں جن کی مرضی ہے. ہاں برہم رکھنا چاہیے, دو کو دو اٹھا رہے ہیں. پھر تو یہ بےچارے بچے ہیں, ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں, ان کو ضروری تھوڑی جھینگا دیکھا ہو. نہیں اندلس میں ہاتھی ہاتھی دیکھنے سے گئے تھے نا, اندلس میں مکتب لگا ہوا تھا پڑھایا جا رہا تھا, تو اتنے میں وہ آواز آئی ہاتھی آیا ہاتھی آیا. نہیں اندلس میں نہیں, اندلس کے تو وہ طالب علم تھے, یہ کچھ وہ بغداد تھا, کون سا شہر تھا وہ نہیں بغداد, مدینہ منورہ میں امام مالک پڑھا رہے تھے مکتب, تو ہاتھی آیا ہاتھی آیا, تو سارے طلبہ دوڑے ہاتھی دیکھنے کے لیے, ایک طالب علم نہیں گیا, اندلس کے تھے وہ. تو امام صاحب نے فرمایا کہ بیٹا تم بھی دیکھ لو ہاتھی, تمہارے اندلس میں تو ہاتھی ہوتا ہی نہیں ہے, جیسے پنجاب میں جھینگا نہیں ہوتا نا, تو اس طرح اندلس میں ہاتھی ہوتا ہی نہیں ہے, تم بھی جا کے دیکھو. تو انہوں نے جواب دیا کہ یا سیدی میں سفر کر کے اندلس سے ہاتھی دیکھنے نہیں آیا, تو آپ کو دیکھنے آیا اور علم دین حاصل کرنے کے حاضر ہوں, نہیں گیا ہاتھی دیکھنے کے لیے. یحییٰ بن یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث بنے, پھر یہ نام ہوا ان کا. ذہین طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ یہ فضولیات میں نہیں پڑھتے. اچھا بھائی تو یہ حلال والے زیادہ ہیں, تو اب کوئی ایک حصہ میں بتا دے کہ حلال, جبکہ یہ کہ آیا یہ کیوں حلال کی وجہ کیا اس کے؟ بابا مدنی چینل پر کئی ایس ایم ایس آئے ہیں کہ جھینگا حرام ہے اور کیکڑا حرام ہے, سب کچھ چل رہا ہے, کیکڑا بھی حرام ہے بولا, سب کچھ آ رہے ہیں. حالانکہ شافعی حضرات تو شوق سے کھاتے ہیں کیکڑا, شافعیوں کے نزدیک مچھلی کے علاوہ بھی بہت کچھ حلال ہے دریا میں. جی جھینگا حلال ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ اچھا مکرو, چلو کون مکرو بولا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے بھائی مکرو؟ نہیں کیوں کیوں مکرو ہے؟ اچھا دل ہے تو دل مانے تو کھائے, نہ مانے تو نہ کھائے. بتاؤ چاول بھی نہیں کھاتے کوئی, روٹی بھی نہیں کھاتے, دل نہیں مانتا تو. ہاں بھائی آپ بتائیے مکرو کیوں ہے؟ اچھا جی نہیں چاہتا اس لیے مکرو ہے, تو اس کو مکرو تھوڑی بولتا ہے, اس کو مکرو نہیں بولتا, جی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے اب اس وقت پیاس نہیں لگی پانی پینے کو, جی نہیں چاہتا تو مکرو کیسے بول دیں گے اس کو یار. چلیے جنہوں نے پہلے جواب نہ دیا ہو مچھلی کے تعلق سے وہ نیا اسلام بھائی, آپ نے نہیں دیا ابھی تک, دیجیے. ابھی بہت مدنی قافلوں میں سفر کی ضرورت ہے آپ کو, اب کوئی 25 نہیں 50 ماہ دے دو, 63 ماہ شاید سیکھ جاؤ گے. سبحان اللہ, نئے نئے وقفے مدینہ ہوں گے نا, 63 ماہ گزرے تو پھر بات بنے نا. چلیے آپ فرمائیے. جی وہ نہیں ہے, اچھا جھینگے میں خون نہیں ہوتا تو مچھلی میں اس کا مطلب خون ہوتا ہے, ذبح بھی نہیں کرتے پھر بھی خون ہوتا ہے مچھلی میں, جب آئے کہ سنن میں غلط آئے ہونا ساری مانگ رہا ہے. جی جی ہاں خون نہیں ہوتا اس لیے مکرو ہے, خون ہو تو حلال ہے نا, تو بندے کے اندر خون ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب حلال ہو گیا. جی جھینگا مچھلی ہے, پہلے وہ کیا بول رہی ہے, کوئی متفق انت کہ جھینگا مچھلی ہے سب دلا رہے ہیں. ہم آپ کو جھینگے کا فوٹو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے, پھر آپ بتائیں گے کیا جھینگا مچھلی ہے, بتائیں. آج تو کسوٹی سی میں پوری ہو گئی. یہ دیکھیں یہ جھینگا ہے, یہ چھلا ہوا ہے, یہ چھل جی بےچارے گی خبر پونی. یہ دیکھو اس کا منہ, اس کو ذرا پوز کریں پوز کریں, ایک جھینگا ہو نا اس کو اگر انلارج کر کے دکھاتے نا بپا, ایک بھی ہے اور وہ بھی جس طرح ابھی وہ کھڑا ہوا دکھایا تھا چلتا ہوا. آئیے اب یہ کیا ہے, واٹ از دس اکیوپاڈی ڈس کرو آئی, یہ کیا ہے؟ اب آپ کو ہم نے جھینگا دکھایا, چیتا ہے کیا دیکھو کیا لگتا ہے؟ اب ہم نے آپ کو جھینگا دکھایا, جھینگا مچھلی ہے یا نہیں ہے؟ جو کہتا ہے جھینگا مچھلی نہیں ہے وہ کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیں کہ جھینگا مچھلی نہیں, بیٹھ جائیں بیٹھ کر ہاتھ اٹھائیں. اب جو کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائیں, اور جو کہتے ہیں جھینگا مچھلی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. مچھلی ہے کہنے والے کون کون ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ مچھلی ہے کون کون ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ اچھا اب اس میں سے آدھے ایسے جو نہ مچھلی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں نہ بگے مچھلی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ان کے نزدیک بتانے کو تیسری چیز ہوگی. جھینگا ہے کیا؟ نہ مچھلی نہ مچھلی نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ آواز ابھی تو جھینگا ہے, جھینگا ہے جی. نہیں جواب کوئی معقول آ رہا ہے جی, کیا بولو بھائی؟ نہیں سر آپ بولو بولو پھر. یہ آپ طالب علم ہیں اپنے جامعہ کے طالب علم ہیں؟ نہیں 12 دن کے قافلے میں آئے ہیں. نہیں کہ جھینگا مچھلی ہونے میں اختلاف ہے اس لیے مکرو ہے, اعلی حضرت کا فتویٰ پڑھا آپ نے؟ کس سے سنا تھا؟ اچھا تو مکرو ہے تو کون سا مکرو ہے؟ تنزیحی ہے. اب میں صحیح جو مسئلہ اعلی حضرت کے نزدیک جو فتویٰ ہے جی جھینگے کے مچھلی یا اللہ مجھے جھینگے کے مچھلی ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے. جھینگا مچھلی ہے یا نہیں ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے. جن کے نزدیک مچھلی نہیں ہے وہی حنفی علماء, جن کے نزدیک مچھلی نہیں ہے ان کے نزدیک جھینگا کھانا حرام ہے, اور جن کے نزدیک مچھلی ہے ان کے نزدیک جھینگا کھانا حلال ہے. اور بعضوں کے نزدیک ایسی چھوٹی مچھلی جس کا پیٹ چاک کر کے اس کی آلائش نہ نکالی جا سکے اس کا کھانا جو ہے وہ مکروہ ہے, اس کا کھانا مکروہ ہے. تو ان کے نزدیک جھینگا اس مچھلی میں کہ وہ مکروہ کہتے ہیں. اچھا تو اعلی حضرت نے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد اپنا جو فیصلہ سنایا وہ یہ کہ چونکہ اس میں اختلاف ہے تو اس لیے جھینگا کھانا خلاف اولا ہے, یعنی بچنا بہتر ہے. بہار شریعت نے بھی یہی لکھا ہے کہ جھینگا دیکھنے میں بظاہر کیڑا معلوم ہوتا ہے, مچھلی نظر نہیں آتا, یہ دیکھنے میں مچھلی نہیں لگتا, تو بظاہر چونکہ یہ کیڑا لگتا ہے تو اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے. تو فیصلہ ہمارے نزدیک یہ ہے اعلی حضرت کے نزدیک کہ جھینگا حلال ہے, کھائے تو حلال نہ کھائے تو اچھا, یہ اپنا. ہاں باقی شافعیوں کے نزدیک تو یہ حلال ہے, اس کے علاوہ تو شافعیوں کے نزدیک تو کیکڑا بھی حلال ہے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک. ہمارے نزدیک کیکڑا جو ہے وہ حرام ہے کیونکہ اس کو مچھلی ہمارے علماء میں سے کسی نے غالباً نہیں کہا کہ وہ تو ایک بالکل وہ عجیب سا جانور ہے کیکڑا. باپا آپ نے صحیح جواب والوں کو تحائف دیے, مدنی قافلوں کے انہوں نے تحفے پیش کیے, تو بعض اسلامی بہنوں نے بھی مدنی چینل پر صحیح جواب دیے تو وہ کہہ رہے اب تحفے میں ہم باپا کو ہم کیا دیں, ہم تو قافلے میں سفر نہیں کر سکتے. مدنی برقع, اسلامی بہنیں مدنی برقع اجتماعات میں بعض پہنتی ہیں اور پھر شاپنگ سینٹروں میں گھومنے جاتی ہیں, تو ان کی مرضی کا پہنتی ہیں. اور بھی بہت کچھ ان کے حساب کتاب ہوتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ یہ کرم فرما دیں کہ مدنی برقع جہاں بھی شریعت کی اجازت سے جانا ہو تو مدنی برقع ہو ان کے پاس, اور مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے. اب مجھے یہ اگر فیس مل جائے نا تو مدنی کام جو ہے نا یہ بادلوں سے اوپر چلا جائے گا. اسلامی بہنوں میں اگر یہ مدنی انعام اچھی طرح تھام لے, قفل مدینہ کی ان کو بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے, اگر یہ زبان کا قفل مدینہ لگا لیں گی ان کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو ٹھیک ہے اسلامی بہنیں, اب مدنی انعام کا تحفہ دے دیں میرے کو. باپا ابھی جو جس انداز سے سوال جواب ہوا اس پہ بھی ایس ایم ایس آیا ہے کہ یہ آج بڑا ایک دلچسپ انداز رہا اور اس سے معلومات کی طرف ان کا کچھ. الحمدللہ جس کو آج نیند چڑی ہوگی نا وہ بھی وہ بیٹھا ہوگا سبحان اللہ, اور کئی ایسے ہوں گے جو کسوٹی کے منتظر ہوں گے. باپا سب ہو گیا خواص رہ گئے ابھی. آؤ مچھلی اگر آپ غریبوں کو دل جلانے کی چلو اجازت دے دیتے ہیں, وہ دل ہی جلا سکتے ہیں بےچارے, مچھلی کھائیں گے کہاں سے. اب وہ اترے نہیں کانٹا اتر جائے ساتھ میں. سرمائی مچھلی بڑی والی تو 1200 روپے چاہیے جیب میں تو آوے میرا خیال ہے. انعام بھی سرمائی کا بھی نہیں سنا ہوا, غریبوں نے بےچاروں کا نام سنا ہوا, یہ مالداروں کی غذا ہے, پاپلیٹ ہے غریبوں کا نہ. یہ اپنے یہ سمندری مچھلی ہے میٹھے پانی کی, یہ پنجاب والوں کو بےچاروں کو وہ مچھلیاں یہ تھوڑی ملتی ہیں. سر مچھلی چونکہ مہنگی بہت ہے اور بس وہ کھانے کی اس کی بھی کوالٹی ہوتی ہے, سب نہیں کھاتے اس کو. تو مچھلی عموماً مخصوص لوگ کھاتے ہیں. ہر طبقہ مچھلی نہیں کھاتا, ہر طبقہ سبزی نہیں کھاتا, مخصوص لوگ کھاتے ہیں. تو مچھلی کی ایک خوبی آپ کو میں سمجھو کہ یعنی کہ بیان کرنے کے بجائے دکھاتا ہوں ایک خوبی مچھلی کی, آپ کو تصور میں دکھاؤں. آپ نے کسی بنگالی کو موٹا دیکھا ہے؟ بالکل بم. کوئی بنگالی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. دیکھا آپ نے بنگالی تھا تو یہ یہاں رہتا ہوگا پاکستان میں. اگر بنگال میں ہاتھی کے بچے لڑکتے نظر اگر آئیں گے بھی تو پتا چلے گا کہ یہ پاکستانی تھا اور یہاں کر رہ گیا ہے شاید. بنگالی اسمارٹ, کھوپڑی میں بھیجا پاورفل, ان کے بہت سمجھدار بنگالی. بھلے ہم بولتے ہیں ماذا اللہ بنگالیوں کو حقارت لوگ کرتے ہیں, میں تو بنگالیوں سے بہت محبت کرتا ہوں کیونکہ ان میں بھی دین کی محبت بہت ہے. دیوانگی ان جیسی اپنے میں بھی شاید نہ ہو, اتنی دیوانگی ہے. عشق دین سے محبت, اسلام سے محبت, عشق رسول, بزرگوں کی عقیدت, ان میں جو ہے مجھے دیکھا ہے میں نے ان لوگوں کو, بہت اچھے لوگ ہیں. اب ذرا برے لوگ کہاں نہیں ہوتے, اچھے برے ہر جگہ ہوتے. تو یوں بنگالی ماشاءاللہ ہونے کے جذبہ ان میں, ان میں آپ کو موٹا نہ ہونے کے برابر ملے گا. اور میرا گمان غالب ہے کہ ان میں دل کا مرض بھی بہت کم ملے گا, ان میں ان کی صحت بھی آپ کو اچھی ملے گی, چشمے بھی کم ملیں گے ان میں. باپا وہ ابھی بتایا کسی نے کہ ہم حج پر تھے تو ایک بوڑھے بنگالی تھے وہ بھاگ رہے تھے اور ہم نوجوان جوان تھے, ہم سے چلا نہیں جا رہا تھا پاکستانی. بنگال کا حاجی آیا تو دوڑ رہا تھا, بوڑھا تھا جی. ان کا ایک راز جو ہے نا, بنگالی اور مچھلی, یہ دونوں لازمی و ملزم سے ہیں. یہ ساول موسلی بہت کھاتے ہیں, یہ ساول موسلی بولتے ہیں میرا گل اس کو. تو یہ مچھلی بہت کھاتے ہیں, وہاں پانی بہت ہے, بنگلہ دیش میں دریائی دریا دریائی دریا, تو وہاں مچھلی بہت ہوتی ہے. اچھا یہاں بھی ان کو مچھلی کھانا بہت آتی ہے. مچھلی بیچنے والے دنیا میں اگر آپ نکلو گے نا باہر, میں آپ کو باب المدینہ کی بات نہیں کر رہا, باہر نکلو گے نا تو آپ کو بنگالی ہی بنگالی ملیں گے مچھلی کے فیلڈ میں. تو یہ مچھلی بہت کھاتے ہیں بنگالی. مچھلی کی خوبی یہ ہے کہ کولیسٹرول کو کاٹتی ہے, بلکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ بھنی ہوئی مچھلی, آگ پر سینکی ہوئی مچھلی, اگر کسی کو کولیسٹرول ہے بھی اور میدے میں اگر وہ سینکی ہوئی مچھلی ہے نا, آگ پر سینکی ہوئی تلی ہوئی نہیں تیل گئی, وہ اگر میدے میں ہوگی نا تو کولیسٹرول ناپو کام نکلے گا. کولیسٹرول کی دشمن ہے, دل کو پروٹیکشن دیتی ہے. جو مچھلیاں ہفتے میں دو بار مچھلی کھائے نا, اس کا کم چانس ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو. بابا یہ مچھلی تو کھاتے ہی ہیں لیکن چاول اتنا کھاتے ہیں بنگالی کہ تین ٹائم اگر ان کو چاول دیا جائے تو وہ چاول کھاتے ہیں. تو چاول کھانے والے کا وزن کم بابا کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ کے سامنے عین ممکن ہے کہ وہ چاول کے مضر اثرات کو مچھلی کاٹ دیتی ہو, عین ممکن ہے جی. یہ بھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا کہ یہ موسلی ساول کھاتے ہیں, چاول بھی یہ ابلے ہوئے کھاتے ہیں. ہاں چاول کو ساول شاید بولتے ہیں, ساول موسلی موسلی ساول. بابا وہاں یہ ابلے ہوئے ایسے چاول کہ اپنے الگ سے نیچے نہیں اترے ہیں. بابا ایسے ہی بابا وہ بات بولتے ہیں اس کو, بات بولتے ہیں اس کو. ہاں تو یہ شوق سے کھاتے ہیں. اور چونکہ اس میں چکناٹ تیل اور ساول میں نہیں ہوتی, ان کی بریانی ہو رہی نہیں, تو یہ پھر اصل موٹاپا صرف چاول نہیں لاتا جی. چاول اپنی جگہ پر, لیکن جو چکناٹ اور یہ تیل مسالوں کی بھرمار ہے نا, یہ ستیاناش کرتی ہے صحت کا جو ہم لوگ کھاتے ہیں. چاول کی جتنی اقسام ہم نے دیکھی نا بابا یہاں پر, بنگلہ دیش آپ کا بھی جانا ہوا ہے, مجھے بھی حاضری ہوئی ہے, ان کے یہاں بابا چاول کی ایک ہی قسم دیکھی ہے وہ سفید چاول, اور جس کو یہ بات بولتے ہیں. ان کی بریانی بھی بابا سفید چاول کے ساتھ ہی ہوتی ہے. ویسے ہو کہ آپ کے گلے سے نہ اترے, ایسے ہی بس وہ ان کا انداز ہے کھانے کا, اس لیے صحت مند ہے. لذیذ غذاؤں کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہے. بابا اس میں عرض یہ تھی کہ یہ مچھلی بھی اتنی نہیں کھاتے, ابھی جانا ہوا نا تو وہ بھی وہاں بھی اب یہی کیٹیگری بن گئی ہے کہ مچھلی وہاں کا بھی اب امیر, کیونکہ وہاں بھی مہنگی ہو گئی ہے, تو وہاں بھات اور اس کے ساتھ یہ بات میں بھی بتائیں گے وہ ایک عجیب سی دال ٹائپ کا ہوتا ہے, تو اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر چاول ابلے ہوئے کھائے جائیں تو وہ بھی وزن نہیں بڑھنے دیتے. نہیں, ابلے ہوئے چاول سے کئی سائڈ افیکٹ رک جائیں گے. انڈرسٹوڈ ہے. نہیں, مگر مچھلی ان کے یہاں بہت کھائی جاتی ہے. آپ کو بےچارے بعض ایسے غریب ٹکرے ہوں گے, ہمارے یہاں بھی ایسے غریب ہیں جو سبزی نہیں خرید سکتے. بابا ابھی ان سے پوچھا بھائی جھنگا کس کس نے دیکھا ہے؟ کہاں بتائیں. نو مطلب ان کی اکثریت ہے جھنگا نہیں دیکھا تھا, بلکہ جھنگے کا نام کن نے آج سنا ہے؟ پہلی بار سنا. پہلی بار انہوں نے جھنگے کا نام سنا ہے. تو آپ بنگلہ دیش کے اندر اگر ایسے لوگ ہیں جو ابھی مچھلی تک ان کی رسائی نہیں ہے, بلکہ مچھلی ہمارے یہاں بھی جو بنگالی ہوتا ہے نا, بعض اوقات ہمارے بنگالی کمپاؤنڈ بنے ہوئے ہیں, وہ ان کے یہاں ہوٹلے جو ہے نا ان میں مچھلی چاول. یہ بزم عاشقاں نے مچھلی سجتی ہے خوب ان کی ہوٹلوں میں, سمجھا, مچھلی چاول. بس کیا مکہ میں کیا مدینہ مچھلی چاول. ابھی بنگلہ دیش سے میسج آیا بابا ٹھیک فرما رہے ہیں. ہاں نا, تو یہ مچھلی وہاں بہت کھائی جاتی ہے. یہ دبلے پتلے ہوتے ہیں اور مطلب پھرتیلے ہوتے ہیں. دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ سائیکل بہت چلاتے ہیں بنگال میں. سائیکل پوری ورزش ہے, اسکوٹر کی ضد ہے. اسکوٹر صحت کا ستیہ ناش کرنے والی, بیڑا غرق کرنے والی, صحت کا سب سے خطرناک ایکسیڈنٹ اسکوٹر کے, اور روڈ ایکسیڈنٹ کے حوالے سے بول رہا ہوں, ورنہ ہوائی جہاز کا ایکسیڈنٹ اس سے خطرناک ہوتا ہے کہ بچنا ہی مشکل ہوتا ہے, لیکن کم ہوتے ہیں نا ہوائی جہاز کے. اسکوٹر کے تو روز ہی ہوتے ہوں گے کئی کئی. تو یہ سائیکل چلاتے ہیں زیادہ تر. سائیکل میں جو ورزش ہے نا وہ شاید کسی سواری میں ہو موجودہ. گھوڑے سواری, اونٹ سواری, ان سب میں ورزش ہے. کبھی آپ بیٹھے ہو نا اونٹ یا گھوڑے پر تو پتا چلے گا سارا بدن ہلتا ہوگا, یہ اچھلے گا. یہ سب کی ورزش ہوتی رہی ہے یار, جوڑ جوڑ جوڑ جوڑ جوڑ جوڑ وہ موومنٹ کرتا رہے گا. تو یہ ورزش کا انداز ہے. اسکوٹر میں ایسا نہیں ہے. اسکوٹر میں ورزش ہوتی ہے نا تو وہ پاورفل ورزش ہوتی ہے نا, تھک کر کے کمر کا مور اٹ جاتا ہے, گڑاتا ہے نا کچ کر کے بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے. کسی ڈاکٹر نے بتایا تھا, وہ کسی اسپتال کا اور شمار کیا ہو انہوں نے, تو سب سے زیادہ کیس باب المدینہ کے شاید سیویل میں یا پتا نہیں کوئی سرکاری گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں, سب سے زیادہ جو کمر کے کیس جو آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد ان نوجوانوں کی ہوتی ہے جو اسکوٹر چلاتے ہیں. باب المدینہ گڑے اور یہ جمپ اور یوں مطلب جھٹکے لگتے ہیں کمر کو. اور ورزش ہوتی نہیں بےچاروں کی, کمر اتنی مضبوط ہوتی نہیں ہے, پیٹ موٹا ہوتا ہے. پھر یہ جھٹکے میں یہ بھی یہ خود بھی تو مطلب کہ ان کو بھی تو لطف آتا ہے نا جھٹکے کھانے میں. یہ اسپیڈ بریکر لگایا تھا گاڑی سلو کرنے کے لیے, یہ اسپیڈ بریکر پہ یوں جاتے ہیں جیسے کہ نہیں کوئی ریس لگی ہوئی ہے پیچھے سے, یہ یوں گڑا آئے گا تو یوں ماریں گے, یوں آئے گا تو یوں جائیں گے, یہ سلو بھی نہیں ہوتا یہ کم. تو اس سے ان کی موٹر سائیکل کا بھی جو نقصان ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر, مگر ان کا اسپائنل کارڈ کا پرابلم جو ہے نا اس سے شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ مچھلی صحت کے لیے مفید ہی نہیں مفید ترین ہے. ہفتے میں دو بار کم از کم مچھلی کھائیے, انشاءاللہ دل کے امراض سے بڑی بچت ہوگی. اب یہ کچھ تحریری طور پر رکھا ہے. تو جیسے جھینگا ہے نا, جھینگا مت کھانا. اچھا آپ نے نام نہیں سنا, جھینگے میں کولیسٹرول, ٹرائیگلیسرائیڈز, یہ چیزیں جھینگے کے ذریعے یہ نقصان دے. کھائے تو آدمی کم کھائے, اور گیس بھی بہت کرتا جھینگا. اور خیر آپ کا کام بھی نہیں جھینگا کھانا. اب وہ پیٹھ پر ڈوری ہوتی ہے کالی, یہ ظاہر ہے کہ اس کی آلائش ہے, گندگی ہوتی ہے. تو اس کو چیر کے وہ ڈوری نکال دیجیے. تو یہ جھینگا تو خیر ابھی ایک جھینگا آپ دیکھ رہے تھے نظر آ رہا ہوگا, جیسے یہ 100 روپے کا شاید ایک ہوگا, اتنا سا ہوگا ایک مبالغہ یا جو بھی. بہت ہی مہنگا جھینگا, غریب آدمی کا کام نہیں. جب ہی تو ان غریبوں نے بےچاروں نے نام سنا اور دیکھا نہیں ہے, ہے نہیں, بازار میں بہت کم آتا ہے اور بہت مہنگا ہوتا ہے. سستا جھینگا آتا ہے ہمارے یہاں, کڈی کہتے ہیں اس کو, وہ بس ایسے بدبو مارتا ہوتا ہے گلابی رنگ کا. یہ سب سے گھٹیا جھینگا مانا جاتا ہے کڈی. یہ شاید اس کو پیس کر پھر کھاد میں اور چلا دیتے ہیں. یہ باب المدینہ کی بات کر رہا ہوں. تو مچھلی انسانی صحت کے لیے بہت اہم غذا ہے. اس میں بعض ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کسی اور گوشت میں نہیں پائے جاتے, مثال کے طور پر آیوڈین جو کہ انسانی صحت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے. اس کی کمی سے جسم کے غدودی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے. گلے کے اہم غدود تھائرائڈ میں سکتم میں رکاوٹ یا مرض پیدا ہو کر جسمانی نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. مچھلی اس کا حل ہے, مچھلی بھی اس کا حل ہے. بہت سے ممالک جہاں سمندری غذا کا استعمال کم کیا جاتا ہے وہاں کے باشندے عام طور پر ان بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں, جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا غدودی امراض. تحقیق کی دنیا میں یہ بات ابھی زیر بحث ہے کہ مچھلی کے تیل کے اضافی استعمال سے انسانی دل پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, لیکن اس کا اندازہ لگایا جا چکا ہے کہ مچھلی بطور غذا استعمال کرنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں, یہاں تک کہ وہ لوگ بھی اس کے فوائد سے محروم نہیں جو آخری درجے کے عارض قلب میں مبتلا ہے, یعنی جس کا بالکل دل کے بار بار دورے پڑ چکے ہوں اور وہ سمجھو ڈاکٹروں نے مطلب اس کو بالکل لال بتی دکھا دی ہو, اس کے لیے بھی مچھلی جو ہے یہ مفید ہے. یہ تحقیق ماہرین کی جدید تحقیق کے مطابق مچھلی کا جگر, مچھلی کے جگر کا تیل جو کوڈ لیور آئل کہلاتا ہے, گنٹھیا یہ جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے. اس کے علاوہ اس سے شریانیں بھی صاف اور کھلی رہتی ہیں جس کے نتیجے میں دل صحت مند رہتا ہے. چھوٹی چھوٹی نسیں ہوتی ہیں شریانیں تو یہ سکڑتی ہیں, ان میں بعض اوقات کچھ سکتم پیدا ہوتے ہیں, رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں, معمولی کو ایسے ذرات بن جاتے ہیں ان میں اسی, یا بعض اوقات کو معمولی سے گڑے پڑ جاتے ہیں یہ شریانوں میں, تو اس میں پھر کولیسٹرول رک جاتا ہے. جیسے آپ نے نالیوں میں دیکھا ہو کوئی روڑا یا پتھر پڑا ہو پانی جا رہا ہے لیکن وہ روڑے پر وہ بال اور دھاگے اور گچھے چپک جاتے ہیں, تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ شریانوں میں ہوتا ہے کہ کوئی معمولی سی بہت معمولی سی گڑی بھی اگر پڑ گئی, گڑا نہیں گڑی, تو اس میں بھی کولیسٹرول رک جاتا ہے. یا کوئی ایسا ذرہ پیدا ہو گیا معمولی سی کنکریٹ نما کوئی چکناٹ کا ذرہ پیدا ہو گیا, پھر وہ دوسری کو روکے گا, دوسری اس میں کچرا رکے گا چربی کا کولیسٹرول. نتیجے تن آپ نے سنا ہوگا کوئی بولے گا میری ایک وین بند ہو گئی ہے, ایک رگ بند ہو گئی ہے دل کی, کوئی دو بولے گا, کوئی تین بولے گا, کوئی چار ہوتی نا رگیں, تو اس میں پھر بعض اوقات ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بائی پاس کا آپریشن کر کے اس کو بچا لیتے ہیں. تو مچھلی کھانے والوں کے لیے یہ ہے کہ نہ گڑا پڑے گا اس کی اس میں, نہ وہ کوئی کنکری نما کوئی ایسی چیز پڑے گی رکاوٹ کہ جو کولیسٹرول کو روکے گی, تو یوں یہ اس کے اندر خون آزادی سے جاری رہے گا اور وہ نسیں جو وہ اور کشادہ رہیں گی, تو خون بالکل وہ اپنی قدرتی رفتار سے وہ چلے گا, تو اس سے وہ دل کی بیماریوں سے مچھلی کھانے والا محفوظ رہے گا. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس سے ایک تعداد ہے مالداروں کی بھی نہیں کھاتے مچھلی تو گوشت ہی کھاتے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ ہفتے میں کم از کم دو بار اپنی غذا میں مچھلی شامل کر لیں گے تو یہ طریقہ کار انتہائی اہمیت کا حامل ہے, کہ اس عمل کے ذریعے نے ہفتے میں دو بار مچھلیوں کے ذریعے اموات کی شرح کم کی جا سکتی ہے. جو مچھلی کھاتا ہے وہ جلدی مرتا نہیں ہے, جیسا ابھی آپ نے سنا کہ لمبی عمریں پاتے ہیں مچھلیاں کھانے والے. اب یہ بنگالیوں کی تحقیق نہیں ہے مجھے, ورنہ یہ شاید یہ بھی کوئی ایسے میں آ جائے گا کہ بنگلہ دیش میں عمریں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں. ابھی سن رہے ہیں یہ, ہاں یہ شاید پیغام دیں گے کہ آیا یہ ماہرین کی تحقیق درست ہے یا نہیں. خوش بھی ہو رہے ہیں آپ بنگالیوں کا بار بار؟ میں بنگالیوں سے تو آج سے تھوڑی میسج آ رہا ہے، میں زمانے سے بنگالیوں کو پسند کرتا ہوں بابا. یہ تو ہے کہ بڑی عمر کے لوگ بھی بڑے مطلب وہ جاندار پھرتیلے ہوتے ہیں، گر گئی ہوں بالکل ایسے اڑتے ہوں گے ہوا میں، ایسا ہی ہے بابا. ایسے میں سارے ہماری نیند اڑ گئی ہے، میں سو رہا تھا آنکھیں بند ہو رہی تھی لیکن آج کے مذاکرے نے تو نیند اڑا دی ہے. سوتے وہ کھوت ہے، جاگتے وہ پاوت ہے، انقریب مدنی کسوٹی بھی ہونی ہے. مگر یہ کچھ دیر کے بعد سوئیں گے تو صحیح نا، مچھلی مچھلی نہیں دیکھی ایسے ہی خواب میں مچھلی بھی دیکھ، مچھلی دیکھنی تو مدینے کی مچھلی دیکھنا، صرف مدینے کی مچھلی صرف. اوہ تصور تصور مدینے بھی جاتے ہو نا بابا، مدینے کی مچھلی دیکھیں گے تو مدینے میں. بابا ساتھ ساتھ اور بھی ایسے میں اس طرح کا بھی آیا ہے عامر بھائی کا کہ آج کا مدنی مذاکرہ دیکھ کر میں 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہوں، سبحان اللہ، درس نظامی بھی کروں گا انشاءاللہ. یہاں کچھ میں احتیاط کا مدنی پھول دے دوں کہ یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بس وہ آپ نے یوں بولا نا تو میں 12 ماہ کے لیے، آپ نے آج کے مدنی مذاکرہ سن کر دل خوش ہو گیا، اب میں 10-11-12 ربیع النور کو مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اب اس میں یہ سوچ لیں کہ اگر پہلے سے ہی طے ہے کہ میں نے 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کرنا ہے یا 12 ماہ کا مدنی قافلے میں سفر کرنا یہ طے ہے، اور اب اس نے کہا کہ یہ بس آپ یہ آپ کی بات بس اب میں نیت کرتا ہوں کہ 12 ماہ کا سفر کروں گا جبکہ پہلے تو نیت فائنل ہو چکی ہے، تو یہ جھوٹ ہوا. جیسے وہ رمضان المبارک کی خوشی میں رعایتی سیل، یہ جوتا اتنے کا ہے اب اتنے کا ملے گا رمضان المبارک میں، اگر ایسا نہیں ہے اور رمضان المبارک میں یہ رعایت نہیں بلکہ گاہک کو پھنسانے کی چال ہے تو یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے. تو یہ دینی دنیاوی تمام اداروں میں اس طرح کی بھولیں ہوتی ہیں کہ وہ چکر دینے کے لیے کہ صاحب یہ رمضان شریف ہے تو عید کا سیل رعایت رعایت رعایت لکھتے ہیں، عید کا سیل رعایت رعایت رعایت، عید مبارک، چاند مبارک، رمضان مبارک. کائے کو کیش کراتے ہو رمضان شریف کو کیش کراؤ تو اس کے بدلے لو جنت، یہ ذلیل سکے کائے کو اس کے لیے چھاپتے ہو یار، رمضان شریف کی برکت ہے جنت لیں گے ہم یار، یہ تو ہمارا وہ چیک ہے جو جنت کے بدلے کیش ہوگا، یہ نوٹوں کے بدلے نہیں کیش کرو یار، یہ سب اس بات پہ خیال فرمائے. تو اگر 12 مہینے کی پہلے سے نیت فائنل ہو چکی تھی تو میں سفر کروں گا، اور اب یہ سن کر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کہہ لیا کہ باپا خوش ہو جائے گا تو وہ آپ کا مدنی مذاکرہ سن کر میں نے 12 ماہ کی نیت کر لی ہے، تو یہ جھوٹ ہوگا. اب ایسا کیا ہے تو توبہ کر لو، فیوچر میں جتنوں نے یہ غلطیاں کی ہیں اگر کی ہیں توبہ کر لیں، یہ ہمارے یہاں اس کا رواج ہے، یہ بات بات کے پر بولتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ دے دو تو 3 دن، حالانکہ 3 دن پہلے لکھوا چکا ہے یار میں سفر کر رہا ہوں. باپا ویسے الحمدللہ نیتیں ہوتی بھی ہیں اور اسلام بھائی اظہار بھی کرتے ہیں، جیسے کل احمد پور شرکیہ میں جو داڑھی شریف کی نیتوں کا سلسلہ ہوا تھا وہاں سے 30 اسلام بھائیوں کی نیتیں بھی آئی تھیں داڑھی شریف کے حوالے سے الحمدللہ. نہیں اس میں یہ کہ جیسے پہلے سے نیت کر لی تھی نا جی جی تو وہ وضاحت کر دے کہ آپ کے بولنے سے پہلے ہی الحمدللہ میں نیت کر چکا تھا تو جھوٹ نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا اس لیے نیت کی تو یہ جھوٹ ہوا نا. صحیح، یہ ہے ہمارے یہاں، یہ ہمارے خاص وہ اب اس کو لفظ مدنی کے ساتھ کیسے کہوں، ہمارے ماحول میں مدنی ماحول تو ستھرا ہو نا، اس میں جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. تو توبہ میں عافیت ہے، میں بھی توبہ کرتا ہوں کہ آج تک اس طرح کی جو بھی بھولیں کی ہوں میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کیجئے. صلو علی الحبیب، یا اللہ آج تک اس طرح کے میں نے جتنے بھی جھوٹ بولے ہیں، جتنے بھی دھوکے دیے ہیں، ان سب سے توبہ کرتا ہوں، اور اس ضمن میں میں نے جتنے بھی بندوں کے حق مارے ہیں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں، اور تو توفیق دے کہ ان بندوں کے حق بھی ادا کر لوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حال ہی میں ایک تحقیق ہوئی ہے, لکھا ہے, جس کو بنیاد بنا کر ویلز میں ایسے 2000 مریضوں پر تجربہ کیا گیا. یہ ویلز شاید کوئی ملک ہے, ہاں ویلز ہے نا, یو کے کے قریب ایک علاقہ ہے ویلز میں. ایسے 2000 مریضوں پر تجربہ کیا گیا جن پر پہلی بار ہارٹ اٹیک ہوا تھا, دل کا حملہ ہوا تھا مرض کا. ان میں وہ لوگ جنہیں ہفتے میں 2 بار مچھلی کھانے کا مشورہ دیا گیا, ان پر آئندہ 2 سال تک دل کا کوئی مرض دوبارہ اٹیک نہیں ہوا, جبکہ انہی 2000 مریضوں میں سے وہ جنہیں مچھلی کھانے کو نہیں کہا گیا ان کو اگلے 2 سال کے اندر 2 مرتبہ بھی ہارٹ اٹیک میں مبتلا پایا گیا. یہ مچھلی جو ہے نا, یہ بیماری اور دل کے درمیان دیوار ہے گویا, اللہ کی عنایت سے دل کے قریب پھٹکنے نہیں دیتی جبکہ اس کو کھایا جائے, اور اس کے طریقہ کار کے مطابق کھایا گیا, بالکل ایسا پکا کے اس کا بھوسا بنا دیا گلا گلا کر, تو اتنا فائدہ نہیں کرے گی. پاپا ہمارے یہاں جس طرح کھایا جاتا ہے اس کی کچھ ہے ہمارے پاس؟ ہاں نہیں, یہ اس طرح کھاتے ہیں نا, اور یہ تیل کے وہ تو تیل میں تل تل تل تل, اس کا مطلب سارے وٹامن جو جلا دیتے ہیں, پھر وہ ہاں الٹا وہ ویسا تل کے پیلا پیلا کر دیتے ہیں, تو اب یہ اس کا فائدہ کہاں سے بیان کیا جائے. تو یہ تو پرانے تلے ہوئے تیل میں جو آپ نے بتایا تھا اس کی پہچان ہوتی ہے جو یہ واجبی ہے, اس کی پہچان یہ اب یہ بھی واجبی ہے. یہ تازہ تیل میں جب تلیں گے نا اس کو پہلی بار میں, تو یہ یعنی کہ لائٹ یلو ہوگی, ہلکا ہلکا پیلا پن ہوگا, اور جو ایک دم یعنی کہ ڈارک پیلا پن ہوتا نا, اس کا مطلب یہ کہ یہ تیل بار بار بار بار یوز ہو رہا ہے اور جل رہا, اور طبی طور پر اس تیل کو تو پھینک دینا چاہیے, طبن اتنا نقصان دہ. لیکن ارے پھینکے گا کچھ طبن, ہاں شرن میں نہیں کہہ سکتا کوئی اس کے بارے میں, تبھی وہ کہنا کہ یہ طبی تحقیق میں یہ سخت مضر ہے نقصان دہ, بلکہ ان لوگوں کے نزدیک تو ایک بار تیل میں تل لیا خلاص اب تیل کام کا نہیں. اب جتنا پرانا ہوگا زیادہ اس میں فری ریڈیکلز اس میں بنتی ہیں جو کہ کینسر بھی اس سے ہو سکتا ہے. ایک جاننے والے ہیں وہ تیل کا کاروبار کرتے ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ جو تیل ہمارے یہاں بہت بکتا ہے, بلک میں کام کرتے ہیں, بکتا ہے, اس کی جو کوالٹی بتاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہمارے سب کمزور ترین جو کوالٹی ہے تیل کی وہ کمرشل طور پر استعمال کی جاتی ہے. ایک بہت دل خراش اور دل ہلا دینے والی تحقیق آئی ہے کہ پچھلے سال ایک سال کے اندر جو تیل گریس کے لیے امپورٹ ہوتا تھا اس میں 400 سے 500 گنا اضافہ ہو گیا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی کتنی انڈسٹریز لگ گئی ہیں کہ 500 گنا وہ تیل آ رہا ہے. تو تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ بہت ساری کمپنیاں اپنے تیل میں 30% صحیح تیل اور 70% وہ یوز تیل ملا کر اپنی کمپنی اپنا وہ تیل بیچ رہی ہیں, اور اس پر اب جی وہ گریس جو گریس کے یوز کے لیے تیل ہوتا تھا اس تیل کو 70% استعمال کیا جاتا ہے اور 30% صحیح تیل استعمال کر کے تاکہ اس کی کوالٹی تھوڑی سی نظر آ جائے, اور پھر وہ چونکہ ریٹ کمپٹیشن چل رہا ہے تو آج چونکہ تیل پر بات ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں کئی ایسے لوگ سن رہے ہوں, اب اسی وجہ سے پاپا بیماریاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں کہ اب کبھی تو تحقیق آتی ہے کہ دودھ پاؤڈر کے اندر جو ہے وہ کھاد اور نہ جانے کتنے کیمیکلز ملائے جا رہے ہیں, کبھی تحقیق آتی ہے کہ جو گھی اور تیل ہے وہ جانوروں کی چربیوں کو پگھلا کر نکالا جا رہا ہے. تو اس طرح کے انکشافات اب ہمارے ملک میں ہوتے چلے جا رہے ہیں, ملاوٹ کا اتنا دور ہو گیا ہے. کوکنگ آئل اتنا جی باپا, کوکنگ آئل کے اندر جو ہے بہت جی باپا یہ ہمارے ملک میں جی ہمارے ملک میں باقاعدہ پکڑی گئی ہیں, ایسی صنعتیں پکڑی گئی ہیں, ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں, گرفتار ہوئے ہیں, ان کی فوٹیج آ گئی ہیں کہ باقاعدہ ان کو یہ کام کرتے ہوئے ریڈ ہینڈ پکڑا گیا ہے. مگر بس یہ کہ پکڑا گیا اس کا کیا بگڑے اور جو نہ پکڑا گیا اس کا کیا سدھرے. ہمارے یہاں تو بڑا نظام اتنی تیزی کے ساتھ یہ والا تیل امپورٹ ہونا شروع ہو گیا. اب پکڑے جاتے ہیں پھر بھی کرتے ہیں نہیں مانتے, باہر آ جاتے ہیں, ہاں نہیں کھیلتے جانو سے خود بھی تو پھر اسی میں مرتے ہوں گے, یہ بھی تو کھاتے ہی ہوں گے. یہ بڑی آپ نے انکشاف کیا. کہا جائیں مدینے, نہیں مدینے میں اچھا تیل ملتا ہے, ہاں نہیں وہاں نہیں واقعی مدینے میں اچھا تیل ملتا ہے, وہاں اس طرح کی ملاوٹیں کسی کی ہمت نہیں جو کر کے دکھائے, کرے تو وہ بچ کے جا نہیں سکتا. نہیں یہاں معیاری کہاں سے لاؤ گے آپ. میں میرا تجربہ ہے کہ ہمارے اسلام بھائی کو میں نے یہ کورن آئل لینے کے لیے بھیجا تھا, کمپنی نیم تو نہیں ہے نا, کورن آئل کامن ہے, یہ بھٹے کا تیل کورن آئل, یہ اس میں جو کولیسٹرول کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے کورن آئل کا ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں. تو کورن آئل لینے کے لیے کسی کو بھیجا کسی دکان پر, تو وہ بےچارا تھوڑا میں نے شریف آدمی تھا ان مانو کر کہ وہ داڑھی والے سائیں بھائی کو دیکھ کر رہا کہ مولانا میں آپ کو سچ سچ بات بتا دوں, یہ کورن آئل نہیں ہوتا, ہم لوگ خالی وہ لیبل لگاتے ہیں کورن آئل کا, یہ وہی کوکنگ آئل ہوتا ہے, لیبل لگا کر زیادہ پیسے لو تو یہ کورن آئل, بغیر لیبل کا یہ لو تو یہ, حالانکہ سیم تھنگ منرل واٹر, منرل واٹر پہلے میں لیتا تھا تو وہ ہم وہ کنستر لیتے تھے پانی کا منرل واٹر, خالی دیا بھرا ہوا لے لو دکان سے. ایک نے جو ہمارے پاس حارث تھا اس نے کہا کہ میں نے اس میں کام کیا, میں نے کام کیا اس میں, یہ جو ہے نا یہ ہم لوگ نل سے بھرتے ہیں, عام وہاں پانی کے نل سے بھر کے یہ بیچتے, ہمیں منرل واٹر کا لیبل لگا دیتے, یہ کرتے تھے. پھر مزید میں نے معلومات کی تو تقریباً ایسا ہی ہے کہ یہ بوتلیں جو ہمارے منرل واٹر کی ملتی ہیں ان میں ایک تعداد ہے کہ جو یہی پانی ہوتا ہے, سب کا نہیں کہہ رہا میں, بعض کمپنیوں کے نام ہیں اس میں کہ یہ سولیڈ ہے, خدا بہتر جانے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم یہاں کسی کا نام تو لے ہی نہیں سکتے, نہ مائنس کا نہ پلس کا, ہم جنرل بات کرتے ہیں کہ ملاوٹ ہمارے یہاں بہت ہے, مطلب اچھا پانی بس یہ پینا ہے تو آب زمزم جو کہ اویلیبل ہے. سب سے افضل پانی کون سا بتائیں کسی کو, سب سے افضل آب زمزم مکے میں پیے یاد کہ وہاں کہاں افضل, کون سا پانی افضل, اٹی ماری نو مکے کا آب زمزم افضل, ان سے کون کون متفق ہے, سبحان اللہ, کہاں سے آئے بھائی آپ, پنجابی ہیں, ارے میرے پنجابی پیر مذاکرہ سنتے ہیں مستقل, ہاں نہیں میرے پنجابی پیر کا وطنی ہے, اس کو تو ملے گا تحفہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, دیا سلجا رحمت کی ہے چاری واہ وال, دیا سلجا رحمت کی ہے چاری واہ انگلیاں پیز پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر, انگلیاں پیز پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر, دیا پنجا میرا رحمت کی ہے چاری. Oh! پنجا میرا سمجھ کی جاری واہ. جانتے ہو کس کا شعر ہے؟ یہ بھی نہیں پتا. اعلی حضرت کا پنجاب کا ذکر آیا کیا ہوا شعر میں؟ مشرقی پنجاب، مغربی پنجاب یا پورا پنجاب؟ پورا پنجاب. بپا یہ ہمارے پی سی آر میں کہہ رہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے. نہیں یہ انڈین تھے ویسے، اس میں مدینہ پنجاب کے تھے، ضیا کوٹ کے تھے، مگر پنجاب میں بودھو باش اختیار کر لی تھی، آگے سے انڈین تھے. انڈیا کے اس شعر کا نام ذہن سے نکل گیا، اردو اسپیکنگ تھے. بدایون، بدایون شریف کے تھے. اچھا پنج پانچ پانی، سبحان اللہ. تو یہ پنجاب کو پنج آب پانچ پانی کی وجہ سے کہتے ہیں، پانچ دریا کی وجہ سے آپ کا جو صوبہ پنجاب کہلاتا ہے. تو اعلی حضرت نے پنجاب کا تذکرہ کیا پھر بھی نہیں کیا. میرے اعلی حضرت پنجاب والوں کے نہیں ہے ایسا تو نہیں کہو یار. آپ خود پنجاب کے معنی بتا دیں پانچ دریا. تو اعلی حضرت نے پنجاب اپنے شعر میں ارشاد فرمایا، پھر بھی آپ کا صوبہ مراد نہیں ہے یہاں. نہیں احمد بھائی آپ بتا دیجیے. پنج پنج آپ سے یہ پانچ جھرنے جو پانی کے چشمے ابلے تھے، یہ مراد ہے. ماشاء اللہ. نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت دا سلام. مرحبا دلدار قیامت، مرحبا نبی قیامت، مرحبا امی قیامت، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، ہادی قیامت مرحبا، ال نور قیامت مرحبا، ال نور قیامت مرحبا، آقا کی ولادت مرحبا، اولاد کی ولادت مرحبا، ملجا کی ولادت مرحبا، بابا کی ولادت مرحبا، طیب قیامت مرحبا، آخر قیامت مرحبا، یاسین قیامت مرحبا، حسین قیامت مرحبا، حمید قیامت مرحبا، حضور قیامت مرحبا، یا مصطفی مرحبا، یا مصطفی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا جامعۃ المدینہ دورہ حدیث کے ایک طالب علم نے آپ کی ایک خواہش کو پورا کر لیا ہے ماشاء اللہ. محرم الحرام کے مدنی مذاکروں میں جب مکتبۃ المدینہ نے میموری کارڈ جاری کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی یہ بیانات مجھے لکھ کر دکھا دے، اور ربیع النور شریف تک آپ نے اس کا ہدف دیا تھا. ہمارے اسلامی بھائی نے مکمل بیانات سن بھی لیے اور لکھ بھی لیے. کون سے بیانات؟ مدنی میموری کارڈ کے جو بیانات تھے نا، سارے بیانات فرض علوم کورس کے لکھ لیے. جی واپس 45 بیانات یہ لکھے بھی اور یہ اپنی کاپیاں لے کر آئے ہیں. مطلب کوئی مدنی ہے یا دورہ حدیث؟ دورہ حدیث والے. کیا نام آپ کا؟ ابو طاہر. کیا بات ہے، بڑی بات ہے، ان کو تحفہ ملنا چاہیے. ابو طاہر دور حدیث. چلا آ جا اوپر. اچھا ان کی بھی چلا ہم دونوں مل کے دیتے نہیں، وہ نعت خوانی میں دیتے ہیں یوں کر کے. مرحبا مرحبا. اوپر مرشدی کی آسان لے جانا، لے لینا ہے مرشدی کی آسان کی کیا بات ہے، مدینہ میری عطا کوئی نہیں ہے, مجھے ادھر سے لیتا ہوں ادھر دیتا ہوں ادھر سے لیتا ہوں ادھر دیتا ہوں, میں کنگال آدمی آپ کو بتائیں, اپنے پلے سے ہی تھوڑی دیتا ہوں. میں واقعی یعنی کہ میرا یہ نہیں بولو بولا کرو, میں اپنے رسالے بانٹتا ہوں ملاقات میں, تو میرے کو چمڑے کے کارخانے تھوڑی چلتے, بہت لنگے رہے سہیل یہ مکتبۃ المدینہ زندہ آباد جمع ہوتا رہتا ہے بانٹتے رہتے ہیں, تو اس میں میرا کمال نہیں ہے, نہ میرا کمال ہے نہ میری عطا ہے, کچھ بھی نہیں. اس میں الحمدللہ جو لنگرے رسائل میں حصہ لیتے ہیں نا اور قیمت ادا کر دیتے ہیں یا جو وکیل بنا دیتے ہیں, یہ جب مدنی چینل پر اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہوں گے واقعی خوشی ہوتی ہوگی کہ یار یہ ہمارے رسالے ماشاءاللہ تقسیم ہو رہے ہیں. تو اس طرح جو بھی سو مدنی چینل پر ناظرین ہیں وہ لنگرے رسائل میں حصہ لیا کریں. اور ابھی تو یہ تو بڑے پیارے اور مبارک ایام ہیں, آپ چاہیں تو آپ اپنا کوئی اماؤنٹ ہمیں ایس ایم ایس کر دیں کہ ہماری طرف سے اتنے کروڑ روپے کے رسائل لنگر کر دیں, اتنے لاکھ روپے کے رسائل لنگر کر دیں, یا اتنے ہزار روپے کے رسائل لنگر کر دیں, صرف روپوں کی بات کی, یا اتنے سو روپے کے رسائل لنگر, جو جس کے ملک کی جیسی کرنسی ہو فون, یا مطلب یہ کہ یہ کر دیں, ٹھیک ہے آپ ایک اماؤنٹ دے دیں کہ بھائی یہ اماؤنٹ ہے اور اس کے حساب سے آپ لنگر کر دیں, یا پھر کوئی ایسی ترکیب بنا لیں جو آپ کو سہولت ہو. تو یہ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں یہ لنگر رسائل کا سلسلہ جاری رہتا ہے. امیر اہل سنت کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تقسیم کا سلسلہ ان کا جاری رہتا ہے. آپ نے شہزادہ حضور الحاج عبید رضا المدنی کی بھی ملاقات میں دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ یہ لنگر کا سلسلہ جاری رہتا ہے, اور بھی مختلف مواقع پر یہ لنگر رسائل کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو آپ ہمت کریں اور آپ ایس ایم ایس کریں ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو کہ ہماری طرف سے اتنے کروڑ یا اتنے لاکھ جو بھی آپ کے یہاں کی کرنسی ہے اس کے مطلب کے لنگر, ہزار سو سو روپے مطلب سینکڑوں میں بھی جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کریں, حصہ لیا کریں. صورت وہ مجہول رہے گی اس میں, اس میں وہی کسی کو وکیل کرے, وکیل کرے, اب وکیل بتانی پڑے گی, وکیل کس کو کرے گا وہ جانتا ہی نہیں ہوگا, کسی کو مقتدی المدینہ کو وکیل کرے یا بابا کو نمائندے کو وکیل کرے, اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے ملکوں میں بھی تقسیم کریں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ پیسے ہی دیں. تو یہ ابھی پورا دارالافتاء والوں نے سمجھ لیا تب نہ طے ہوا تھا بابا, وہ تو پیکٹ پہ لکھ کر دے رہے ہیں, وہ تو پتا ہے مجھے. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ لوگ بولتے اتنے کے بانٹ دو, یہ اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. اماؤنٹ دے دیا ایک اسلامی بھائی نے کہ میری طرف سے لاکھ روپے کے رسالے بانٹ دیں, مگر مجہول ہے یہ صورت بظاہر, شفیق مجہول ہے یہ کیا ہے, یہ لاکھ روپے دیں اور میری طرف سے مقتدی المدینہ سے نہیں نہیں, وہ تو فون کریں گے نا لاکھ روپے کے بانٹ دو اور پھر ہم کو جمع کروا دیں گے اکاؤنٹ میں لاکھ روپے, ہم بانٹے اب ہم لاکھ کے بانٹے کون سے رسالے بانٹے کیا بانٹے, یہ ہم صرف رسالہ نہیں بانٹتے, وی سی ڈی بھی بانٹتے ہیں, بڑی کتابیں بھی بانٹتے ہیں جس کو عرف میں رسالہ نہیں بولتے, اسٹیکر بھی بانٹتے ہیں, کارڈ بھی بانٹتے ہیں. بابا اس دن جو بات ہوئی تھی مفتی علی اصغر صاحب نے فرمایا تھا, تو اس کے بعد دارالتم میں بات ہوئی تھی, تو یہی فرمایا گیا کہ متعلقاً پوری اجازت لے لی گی شروع سے ابتدان, تو اس کی رخصت موجود ہیں. تو کیا الفاظ اس کے لیے کوئی طے ہوئے تھے؟ الفاظ باقاعدہ کوئی الفاظ آپ لوگ لکھ کر دیں, کہ اب ہر مکتبے والا پھر وہ کیس ڈیل نہ کرے, اس کا مخصوص سمجھدار اسلام بھائیو وہی پھر وہ ان الفاظ میں اجازت لے, بعض اوقات یہ کہ وہ اصل مالک فون کرتا ہوگا, بعض اوقات اس کا ملازم فون کرتا ہوگا, بعض اوقات بیٹا فون کرتا ہوگا کہ ہم دیں گے اور دے گا اس کا باپ خریدار باپ, ساری باتیں جو سمجھدار ہوگا نا وہ سوال جواب کرے گا اس سے. جی ہاں بابا, فون اور میسج تو کوئی بھی کر دے, اصل وقت تو جب پیمنٹ دینی ہوگی انہوں نے بھجوانی ہوگی, اس وقت ان سے یہ جو آپ بتا رہے ہیں مخصوص اجازت لے لی جائے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا, کیونکہ ابھی تو میسج آیا اس میسج پہ تو ہم بانٹ بھی نہیں دیں گے, جب وہ پیسے آئیں گے اس وقت ان سے اجازت دینی جائے گی یہ رقم جو ہے یہ ان ان اختیارات کے تحت ہمیں دے دی. لیکن رقم کا اکاؤنٹ نمبر بھی چلتا ہے تو اب وہ بھی ایک چیز ہے, اب اعلان کے ساتھ وہ الفاظ بھی دہرائے جائیں پھر تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ یہ یہ چیزیں ہم بانٹ سکتے ہیں اگر ہمیں مل جائے پورا اعلان. بس یہ ہے بہت غور کر لینا, کٹھن منزل ہے بہت کٹھن. تو مقتدی المدینہ کی مطبوعہ جو جو ہیں وہ ایک طرح سے ایک مخصوص, ہم پوری مارکیٹ کی تو بات کر نہیں رہے, مکتبۃ المدینہ کی جو مطبوعہ ہیں، جب وی سی ڈی ہے، کیسیٹیں ہیں یا چھوٹی کتابیں، بڑی کتابیں، رسالے وغیرہ جو بھی ہیں، ایک طرح سے ایک یہ ایک متعین ایک شے ہے جو مکتبۃ المدینہ نے پبلش کیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمیں یہی مکتبے کی شکل نہیں دیکھی ہوتی. آپ نے کئی مرتبہ اس کی سراہت فرمائی ہے مدی چینل پر کہ ہم یہ مکتبۃ المدینہ کی جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہر گاہک کو سمجھ میں آتا ہے جو یہ گاہک ہی ایک طرح سے، اور یہاں تو تجارت کا بھی مسئلہ ہوگا پھر، تو ہر فرد کو یہ پتا ہونا چاہیے. ایک بار اعلان کرنے سے ہم چھٹے پڑیں کہ باب سب اب آئندہ قیامت تک یہ اجازت ہو گئی سب کی طرف سے، کیسے ہوا ہے؟ نازک معاملہ ہے، اس کی باقاعدہ تحریر ہو یا اس کو میل کی جائے یا اس کو کوئی ہمارا سمجھدار حصہ ہے بھائی جو شریعت کو سمجھتا ہو تو وہ مطلب اس کو سمجھائے کہ ہم اس لیے آپ کو یہ ساری تفصیل پوچھتے ہیں. بعض وہ ایسے بھی ہوں گے، ارے کر دو کر دو، ارے ہم کچھ نہیں بتا، ایسے بھی ہوں گے، ان کو بھی سمجھانا پڑے گا. اب جیسے کہ لنگر ارسال جس میں بولو کہ مکتبے کے جھنڈے بھی بانٹ دو، تو یہ نہیں سمجھ میں آتے کہ جھنڈے پر رسالے کی کیسے کہیں گے لنگر ارسال اس کو. یہ صرف کتابیں، رسالے، وی سی ڈیز، آڈیو ویڈیو، یہ سمجھ میں آتی ہیں. اسٹیکر کا بھی کچھ رسالہ نہیں کہہ سکتا، رسالہ تو وی سی ڈی کو بھی نہیں کہتے. یہ کارڈ ہے نالے پاک کے شاید یہ اس میں، مگر یہ سب سراحت ہونی چاہیے. دل میں کھٹکا ہوتا ہے دل میں، اب لے ریٹرن میں زبانی ذرا آپ کو یاد رہ بھی گیا تو آپ کس کس کو حفظ کرواؤ گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ یار ذہنی کسوٹی کا وقت بھی کافی اوپر ہو گیا، ابھی معجزہ باقی تھا، سنت، پھر مچھلی ابھی بیچ دریا میں تیر رہی ہے، کیا کرے. فیصل مدنی مذاکرہ کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، انشاءاللہ جاری رہے گا. ابھی کیا کرنا چاہیے ریوے سے؟ واقعی مدنی کسوٹی کے تو ایسے میں سارے ہیں مجھے، اگر ہم یوں کہہ لیں گے مدنی کسوٹی جیسے ہو جائے مچھلی کے، پھر وہ خواص بھی بیان ہو جائیں. اب بیٹھے ہوں راتیں بھی بڑی ہیں، کل رات مدینے میں ہی دے، کل ہے نا بڑی رات، کل مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں، کل مدینے شریف میں بڑی رات ہے جشن ولادت کی، جمعرات کو وہاں عید ہے. نہیں اب یار یہ نا کہ ان کے جو نظام ہے نا یہ گڑبڑا جائے گا، ان کے طلبہ آئے ہوں گے یہ بےچارے پھر تھک جائیں گے. صرف مدنی کسوٹی معجزہ تو دو منٹ لگتے ہیں میرا خیال سے، مچھلی اللہ نے چاہا تو کل، ابھی مچھلی ہے، باقی مچھلی میں کچھ اور بھی باقی ہے، کل انشاءاللہ مچھلی تو مچھلی آپ کو مچھلی کے ایک جسم کے ایک حصے کا بھی تذکرہ ہوگا جو آپ کو تعجب میں ڈالے گا انشاءاللہ. بہت سستے حصے کا کہ جس کو اکثر پھینک بھی دیا جاتا ہے، اس حصے کا تذکرہ ہوگا کل، جس میں کئی امراض کا علاج ہے، جس میں ایک اٹریکشن یہ ہے کہ اس آسان و لذیذ علاج سے چشمہ اتر جاتا ہے، دعویٰ کیا گیا ہے بابا انشاءاللہ کل. یہاں تو آپ جو بیان کر رہے ہیں اس کے جواب دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہاں پر بیٹھ کر، تب یہ ہو جائے گا پتہ نہیں کوئی بھوجے تو جانے، کوئی ایسی کوئی صورت بن جائے مدنی چینل کے ناظرین کچھ بھوج دیں اس بات کو. تو اب مچھلی کے محققین ہوں گے تو وہ بھوج لیں گے، تو ہمارا استاد تو اس وقت انٹرنیٹ ہے کیا، اب انڈائریکٹ میرا اسلامی بھائی ہے وہ نکال کے دیتا ہے مجھے، اپنے کو تو آن آف کرنا بھی نہیں آتا انٹرنیٹ، آپ بتائیے، آپ مجھے جانتے ہیں تو نیٹ پر یہ سب ہوتا ہے یار. دروغ برگردن راوی اپنے اس کی تحقیق میں تو پڑھتے نہیں ہیں، نہ تحقیق کر سکتے ہیں اس کی. نہیں کہاوت ہے نا دروغ برگردن راوی، نہیں یہ بیچاروں کو شاید ہمارے مولاناؤں کو بھی نہ آتا ہو، اس لیے کہ فارسی ہمارے نہیں پڑھائی جاتی. نہ یہ مانگ رہا اٹکل ایک ڈگری نہیں، دروغ بھر کر دینے راوی اگر کسی کو سمجھ آتی تو اکا دکا یہ بھی کبھی اپنے منہ سے سن لیا ہو آپس میں. اچھا تنویر کو آتی ہے اور کسی کو مولانا کو کوئی بات نہیں, فارسی تو اپنے پڑھائی نہیں جاتی, ان کو بھی نہیں پتا دروغ بھر کر دینے راوی. ارے اردو کتابوں میں مستعمل ہی ہے فقرہ محاورہ ہی ہے. چلے ایک سے پوچھ لیتے کسی سے کہ ہم کو یہ پتا چلا کہ ناظرین کی دلچسپی اس میں بہت ہے, نیندیں اڑی ہوئی ہیں بازوں کی. جی کون بتائے گا؟ باہر سے آپ کو تو پتا ہوگا یار, آپ بتائیے. دروغ بھر گردن گردن مچھلی کا سر, کیا بات ہے آپ کی بھی. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں دروغ با گردن راوی سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب بتا رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب بتا رہے تھے؟ نہیں بتا رہے منچائیے. میں جو دل کی بات زبان میں آ چکے ہیں بار بار کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ نہیں بھائی سر مراد ہے, تم مراد ہے, سوچ کے بولو یار کچھ. دروغ با گردن راوی کسوٹی ختم ہو جائے گی, آپ لوگ بول پڑو گے تو ایس ایم ایس آ گیا ہے کسوٹی ختم تھی ان کی. نہیں بانگ روٹ لتا بھی بےچارا ہی ہم مڑ ہوئی. گلابی شاہ یہ آپ بتائیں گے وہ گلابی کپڑے والے نہیں بتائیں گے تو پھر بیٹھ جائیے نا بابا. ایک ایس ایم ایس پہ کیا بتایا کسی روایت کرنے والے کے جھوٹ سے بچو, آپ کی مرضی ہے. جی بھائی اور کوئی بولو, ایک اتفاق ہے ان سے تو کیا بول دیا انہوں نے؟ مچھلی کا ذکر ہی نہیں کیا آپ نے یار, اتفاق ہے؟ اتفاق ہے اور کس کو اتفاق ہے؟ عرفان کو, ایاز کو, بس دو کو اتفاق ہے, اکثریت کو اتفاق نہیں ہے. ادھر جمہوریت ہے آپ کو پتا نہیں ہے, عالم کا ووٹ بھی ایک شرابی کا ووٹ بھی ایک ہمارے یہاں. تو جمہوری طور پر تو آپ ناکام ہو گئے لیکن حقیقت میں آپ پاس ہو گئے. دروغ بر گردن راوی, تو چلو بھائی ان کو بھی تحفہ دے دو یار. ایک احمد بھائی نے بھی صحیح جواب دیا تھا, احمد سیال بھی نے, ان کا تحفہ بھی باقی ہے. بپا ایس ایم ایس پہ بھی صحیح جواب مل گیا تھا, سبحان اللہ. تو ان کو چاہیے کہ یہ مجھے سپلائی کریں, میں آگے بڑھاتا رہوں یار. یہ ایسے میں ازرا تفنن کہہ رہا ہوں کہ مجھے سپلائی کریں, مجھے ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. ایک اسلامی بھائی نے دیے ہوئے, نہ یہ زکات کے نہ خیرات کے, وہ اپنے صاف پیسوں سے دیے. امین میں پورا جملہ بولوں, ہیلا کیے ہوئے زکات کے پیسوں کا بھی منع کیا ہوا میں نے, مجھے صاف پیسے, غریب امیر سب کو میں دیتا ہوں. امین میں نے یہ جملہ یاد کیا ہے, کچھ بولنا چاہ رہے اس جملے پہ؟ وہ صحیح جواب انہوں نے دیا, دروغ برد کر دینے راوی. بھائی ایک ابھی مفت میں لے لیا یار, ہم کو بھی تو کچھ دو یار. اے بھائی اے بڑے بھائی کچھ دے دو یار, 25 ماہ 30 ماہ قبل مدینہ مدنی نامات چل رہا ہے, 12 ماہ دیں گے دور حدیث کے بعد. ابھی دور حدیث میں بابا, اس کے بعد 12 ماہ. یہ ویسے اتنے ہیں ان کا الحمدللہ. احمد سیالوی تو 12 ماہ میں سفر, یہ بھی مسافر ہیں. 12 ماہ بڑھا دیں گے تو دیوانہ ہے, 13 ماہ بڑھا دیں تو اچھا ہے, 25 ماہ کا 25 ماہ. پاپا ایک اور اسلام میں بھی 12 دن کے لیے آئے ہیں بھائی, 13 ماہ اور دے رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ان کا بھی کہنا ہے انہوں نے فیضان فرض علوم کورس کے بیانات دیکھ لیے ہیں بابا. ماشاء اللہ, یہ ایک پڑھے ہوئے ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان کے, پڑھے مطلب وہ جامعہ وغیرہ 5ویں درجے میں پورے نہیں ہے تھا نہیں, ان کے بھی نہیں. چلو بھائی جشن ولادت مرحبا, اب کچھ ڈال دو جلدی ہے, بھجوا دو 25 ماہ 30 ماہ وقف مدینہ. یہ ریکویسٹ ہے, یہ تحفہ تو آپ کو خوشی میں انعام ہے کہ آپ ماشاء اللہ آئیے بھی ملے گی, ساحری بھی ملے گی. ہاں بالکل ملے گی انشاءاللہ. آج انشاءاللہ سب کو سحری ملے گی. جو یہ میرے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں بےچارے سو جاتے ہیں. ہاں نہیں بھی ہے اگر آپ نے بولے نا کہ بغیر ٹاٹو کے ان کے ملاقات تو بھی شاید خطرہ کم ہے. لائن بہت چھوٹی ہوتی ہے بابا. قافلے میں جا رہے ہیں سارے. سردیاں ہیں نا آج جیسے. ہاں دسویں شب ہے کل جائیں گے نا قافلے میں. ہاں باب المدینہ سے کئی علاقوں سے مسجد نہیں تو یہ پھر جاگ کر سحری کیسے کریں گے اگر اگر قافلے میں جا رہے ہیں تو. آپ جا رہے ہیں کیا قافلے میں تین روزہ؟ یہ تو کورس بنا رہا ہے ماشاء اللہ. چلے مدنی کسوٹی سے پہلے دیگر ہماری جو بھی ہے معجزہ مصطفیٰ بھی ہے اور مدنی پھول ہیں. ہمارے شہزادہ بلال کی جو نئی آڈیو سی ڈی آ گئی ہے وہ دکھاؤ گے نہیں ان کو کل؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے سبحان اللہ. دنیا کا سب سے بڑا جشن یہ آڈیو سی ڈی ہے. اس میں اور بھی بہت سارے کلام ہیں اور یہ جو نیا کلام آیا نا وہ بھی اس میں ہے سبحان اللہ. تو یہ آڈیو سی ڈی مقتدی المدینہ سے حاصل کریں اور اس پیارے پیارے دنوں میں اس کو سنیں بھی اور سنائیں بھی. ہمارے پاس وہ باپا کا جلوس سے میلاد میں شریک ہونے کا انداز بھی اس وقت موجود ہے. ارے کیا بات ہے مدینہ. یا دکھا دو یا جلدی دکھا یا. وہ جلوس سے میلاد جو باپا نے چند دنوں پہلے باپا نے جلوس سے میلاد کے متعلق جو مدنی پھول دیتے نا کہ جلوس سے میلاد میں کیسے شرکت کرنی چاہیے اس پر ہمارے الحمدللہ مدنی چینل کے ذمہ داران نے کوشش کی کہ آپ کو وہ مناظر دکھائیں. عملی طریقہ یہ دکھا دیتے ہیں. گھوڑا نے سانڈیا نارنا موجی تو نہیں سنانا پجی نکے پہلے سنائیں گے خالی سنائیں نا دیکھا نا وہ نہیں دیکھا رہو بلال جی جو کلام دیکھا نا تو پہلا موجی تھی سیریس ماحول میں تھی یہ پچی ماحول سیریس نہیں رہے. آؤں کی اجازت دیں گے میں کیا پوچھی نے بنایا ہوا امیر اہل سنت کے جلوس میں شرکت کا منظر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. رات کافی تھی کل کے لیے اگر رکھا جائے اور پہلے سے اس کی تشہیر ہو اعلان ہو پتا ہو ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں اب آپ نے کہہ دیا تو نہیں اب کل کے لیے رکھیں گے تجسس شاید بڑھ جائے اور مدنی خبروں میں بھی آ جائے کوئی ایسی صورت ہو جائے. نہیں غصہ آ گیا تو مدنی چینل دیکھیں گے نہیں ستاتے بہت ہیں تو دکھا دیں مطلب دکھا دیں آج دکھا دیں. باپا کا جلوس کون کون دیکھنا چاہتا ہے؟ یعنی آپ یعنی ایک طرف تو جان قربان کرتے ہو باپا کا جلوس نکالو گے ہمت لبیک باپا کو دکھا دیا سبحان اللہ. نبی علی کا یہ چند برسوں پرانا ہے اور یہ دعوت اسلامی کی وی سی ڈی ہے جشن ولادت اور امیر علیہ سنت. یہی ہے نا وی سی ڈی احمد بھائی؟ یہ دعوت اسلامی کا تھا ذکر, جشن ولادت اور امیر علیہ سنت ہی لکھا ہوا تھا, دعوت اسلامی اور جشن ولادت. تو یہ مقتدۃ المدینہ سے لیں, بہت مطلب اس کو ایک عرصہ ہو گیا. آئیے پھر سر, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ سنتے ہیں. معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی حدیث نمبر 3561 ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے کسی ریشم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں پایا, اور نہ میں نے کبھی کوئی خوشبو یا کوئی عطر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے عمدہ پائی. مسلم شریف کی حدیث نمبر 2331 ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور آرام فرمانے لگے. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ محترمہ ایک شیشی لائیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ پونچھ کر اس شیشی میں ڈالنے لگی. اسی دوران رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں کھل گئی اور فرمایا, اے ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی, یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارکہ ہے جس کو ہم اپنے عطر میں ملا لیں گے اور یہ تو سب خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبودار ہے. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں, عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں, عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ جو مل مل جائے میرے گل کا پسینہ, حضرت کا پسینہ کوئی مل جا اے تو اچھا, حضرت کا پسینہ کوئی مل جا اے تو اچھا, حضرت کا پسینہ کوئی مل مل جائے تو اچھا عرصہ ہوا غیبا کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہار شریعت جلد 3 صفحہ 505 پر مریض کی عیادت کرنا سنت ہے. اگر معلوم ہے کہ عیادت کو جائے گا تو اس بیمار پر گرا گزرے گا یعنی بوجھ بنے گا, ایسی حالت میں عیادت نہ کرے. عیادت کو جائے اور مرض کی سختی دیکھے تو مریض کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ تمہاری حالت خراب ہے اور نہ ساری لائے جس سے حالت خراب ہونا سمجھا جاتا ہے. اس کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہو, اس کی مزاج پرسی کرے, اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھے مگر جبکہ وہ خود اس کی خواہش کرے. فاسق کی عیادت بھی جائز ہے کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہے اور فاسق بھی مسلم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی بوجھو تو جانے کیا وہ مرد ہیں؟ الحمدللہ نعم. صحابی ہیں؟ لا. کرشمو پوچھا تھا پوچھا ہے مرد ہیں مدینے میں گھومن جانے لگے. کیا وہ نبی ہیں؟ نعم. کیا بولیو ماشاءاللہ عبد الحبیب نبی یہ سنی تو رہے یا بلال کے کی چیری ہو نہ تمام کتنا سنا تو ان پر کوئی کتاب بھی نازل ہوئی؟ نعم سبحان اللہ. کرشمو جلدی دے خریدنے بلال کا چینو میں لگے تو مائک میں سنائی گا. چار سوال ہو گئے. کیا مکے شریف میں پیدا ہوئے؟ لا. پانچ سوال. اکری کتاب شریف جو تھی ہو. کیا وہ زیرہ وغیرہ بنانے کا کام بھی فرماتے ہیں؟ لا. فرعون ان کے مقابلے میں لا تھی. کیا وہ اندھوں کو اکھیارا کر دیتے تھے؟ اندھوں کو اکھیارا کر دیتے تھے ہاتھ. نعم الحمدللہ. ان کی والدہ کے نام پر قرآن پاک میں سورت موجود ہے؟ نعم. اچھا عوام پہنچ گئی بھائی پہنچ گیا پر جی اور جہاں پہنچے ہو تو پوچھیں گے تو پتا چلے گا کون کہاں پہنچا. سوال پر گردن میں گردن میں ساری دانا مچلی گا. بے شک ہر نبی حیات ہے الانبیاء و حیات ان فی قبورہم یسلون لیکن حیات ظاہری سے متصف ہیں. کیا انہوں نے آپ نے بتا دیا نہیں یہ ابھی آپ کو پوچھا نہیں ہو تو بعد میں ابھی مدنی کسوٹی ابھی چالو ہے نا مدینہ جذبو ہے جی کیا انہوں نے پینے کا پیالہ صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ یہ بھی دنیا کا مال ہے نعم نعم ماشاء اللہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں نعم نو ہو گئے ان کا لقب کیا روح اللہ تھا نعم میری امید نہ اتنی جلدی مجھے ہونا یار آج بالکل ٹریک چینج کری لیا کیا ان کے بعد اب میں ایک سوال کرتا ہوں کیا ان کے بعد ان کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی آیا تھا یہ سوال کا جواب آپ دیں نہیں لا لا تو لا ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا وہ جن کا جو نبی میرے ذہن میں ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بس ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا جی کون نام بتائے گا آپ میں سے بابا ان کا مزار کہاں ہے ہوگا یہ بتائیں گے نا عوام میں سے اسلامی بھائی مزار کس کو معلوم ہے کہاں ہے اس نبی کا ہاتھ کھڑا رکھیں اچھا ہاتھ کھڑا رکھا انہوں نے یمن میں شام میں عراق میں بغداد میں یا مدینہ منورہ میں کہاں مزار ہے بیت المقدس حیات تو ہیں بیت المقدس نہیں جو مزار کہہ رہے ہیں نا صرف وہ ہاتھ کھڑا کریں کہ جن کو مزار آپ فرمائیے یہ بیچ میں جو ہے بیچ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جنہوں نے ہاتھ نیچا کر لیا یہ جھنڈے والے کے برابر والے یہ یاد نہیں ہے کہاں ہے نہیں یہ جو چشمے والے چشمہ ہے نا ان کا جی بے شک آئیں گے اس میں کیا شک ہے یقیناً آئیں گے مزار کہاں ہے بھائی مزار نہیں ہے چوتھے آسمان پر تشریف فرما وہ حدیث شریف میں وہ پڑھنے میں کچھ بھول کر گیا الانبیاء احیاؤن فی قبورہم یصلون اب میں وہ یصلون پڑھ گیا جزاک اللہ آپ بتائیے آپ بتا دیجیے چلیے نہیں نام نہیں پوچھ رہا میں مزار کہاں ہے مزار نہیں ہے اچھا مزار نہیں ہے کون کون متفق ہے آپ کی کیا بات ہے آپ سے پہلے کئی ایک نے بتا دیا ہے وہ اچھا اب یہ وہ ہاتھ اٹھائیں کہ جو یہ مانتے کہ کہیں ان کا مزار ہے بیٹھ جائیں باقی سب بیٹھ جائیں باقی بیٹھ جائیں اب اس میں بھی کسوٹی در کسوٹی ایک آ رہی ہے اچھا مزار ہے بیٹا کہاں ہے گلابی شاہ مزار ہے اچھا بھائی ہے چلیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندر ان کا بھی مزار ہے نہیں یہ صحیح بول رہے ہیں ویسے آپ ٹھیک ہے وہ پیچھے جی نہیں یہ گلابی شاہ نے درست جواب دیا کہ مزار کے لیے جگہ ہے ان کی جگہ ہے یہ ادھر تشریف فرما ہوں گے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوں گے بادیز مثال ظاہری جواب درست ہے آپ کا ماشاء اللہ بپا کیا نکاح بھی فرمائیں گے جی نکاح بھی فرمائیں گے اور غالباً اولاد بھی ہوگی اور یہ انجیل مقدس کی تعلیمات عام نہیں کریں گے قرآن کی تعلیمات عام کریں گے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ فرمائیں گے ماشاءاللہ. تو یہ کہ یہ پہنچ گئے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام بہت جلدی ماشاءاللہ جی کسوٹی میں اس ٹائم میں ہمارے پہنچ گئے ماشاءاللہ الحمدللہ. بپا کوئی حکایت بھی ان کی سنا دے ہمیں. ان کی حکایتوں سے تو کتابیں مالا مال ہے. شاید انبیاء کرام کی جتنی حکایت ہے نا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ, تو ان میں ہو سکتا ہے ان کی حکایتیں سب سے زیادہ ہوں. ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہیں, ان کی بہت زیادہ ہے. یوسف علیہ السلام کا تو پورا قصہ ہے. حکایتیں ان کی زیادہ ہیں مختلف عنوانات پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذہنی آزمائش شہزادہ حضور کلام. ملاقات کا بھی ہے حاجی امین جیسے فرمائیں گے بتا رہی ہو نا. یہ خطرہ نہیں ہے اتنا بس دیجا ماں بغیر سب کو ملاقات نہیں. بہت تعاون کرتے ہیں بہت تعاون. بابا میلاد کا مہینہ ہے بابا مدینہ سے جو جذباتی ہوں گے شاید جلدی سو جائیں گے. نیند سب کو پیاری ہوتی ہے. سیکنڈ پوزیشن مجھے دے دیتے ہوں گے سو جاتے ہیں. بابا جن کی ملاقات نہیں ہو سکی قافلوں میں جنہوں نے سفر کیا وہ حسب حاجی صاحب آج سب کو موقع دیتے ہیں. بابا کئی ایسے بھی ہوں گے جو صبح جا رہے ہوں گے تو ان سے بھی ہو جائے گی ظاہر اگر وہ جمع کروا دیا زیادہ قافلہ نہ کہ کم رکھو پانی جو پہلا جی ترکیب ہے وہ جاری رکھو. وہ شناختی کارڈ بھی رکھو. وہ تو کارڈ بنو جمع بابا جی شناختی کارڈ اور مدنی تربیت گاہ سے فارم حاصل کر کے جمع کروائیں انشاءاللہ ان کا ٹوکن بن جائے گا اور جن کا ٹوکن بنے گا وہ وقت پر ملاقات انشاءاللہ. یعنی جو 9, 10, 11, 12 کو مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں اور وہی زیادہ راہ جمع کروا دیے جو کنفرم ہے تو وہ ملاقات کر سکیں گے. اور 12 دن والوں کے اگر 4 دن پورے نہیں ہوئے شاید تو وہ تو کر سکتے ہیں. 3 دن میں ایک ملاقات ہوتی ہے سبحان اللہ. 12 دن والے بھی جنہوں نے ایک دفعہ ملاقات کر لی ویسے بھی وہ تین ملاقاتیں کر سکیں گے. تو وہ بھی ملاقات کر سکتے ہیں. تربیتی کورس والے بھی ملاقات کر سکتے ہیں جن کی ملاقات نہیں ہوئی. 12 دن والے پورے جس کے 12 دن ان کو وہ 4 ملاقاتیں کل ان کی ہیں تو یہ بےچارے 2 دن سے کر رہے ہیں بعد وہی آ رہے ہیں. جی بابا اور بےچارے ان کو میں یہ اے بےچارو یار مجھے بےچارے پر رحم کیا کرو. وہی داستان ہے غم نشان پورا افسانہ مجھے مت سنایا کرو یار ایک بار کافی ہے. مدنی تربیت والے پہنچیں گے آپ کو ان سے ترکیب بنانا. تو جو ملاقات کے خواہش مند ہے ابھی ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہے اس کے بعد تربیت گاہ سے رابطہ کر کے اپنا ٹوکن وہاں بنوا لیں انشاءاللہ عزوجل آپ سب کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ اور جس کو روزہ رکھنا ہوگا اس کو سحری بغیر ٹوکن کے ملے گی چاہے وہ مطلب نے ملاقات وہ نہ بھی اس کو ٹوکن ملا سحری کا ٹوکن سب کو سبحان اللہ. بغیر روزہ رکھنا ہو جس کو ہے نا سب آ جانا. کیا بات ہے آپ کی. جو روزہ نہیں رکھے گا اس کو سحری کی اجازت ہے. شناختی کارڈ نہیں ہے تو اندر آنے کی اجازت ہوگی سحری ہو سکے گی روزہ وہ اپنے ملاقات نہیں ہو سکتی. کاما کاما چلا چلا کر وہ مسئلہ نہیں کرنا. صلو علی الحبیب